శ్రీమన్నారాయణ. సశంఖ చక్రం సకిరీట కుండలం సపీత వస్త్రం సరసీరుహి క్షణం సహార వక్ష స్థల కౌస్తు భస్యం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం నమోస్తు తే వ్యాస విశాల బుద్ధే ఫుల్లార విందాయత పత్ర నేత్ర యేన త్వయా భారత తైల పూర్ణ ప్రజ్వాలితో జ్ఞానాయ ప్రదీపః. నృపాలి మౌలి ప్రజరత్న కాంతి సరిద్విరాజ ఝషకన్యకాభ్యాం నృపత్తరాభ్యాం నతలోకపక్తే నమో నమః శ్రీ గురుపాదుకాభ్యాం నమోస్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోర్వాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతి సహస్రకోటి యుగధారిణే నమః. త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం. గంగాతరంగరమణీయ జటాకలాపం గౌరీ నిరంతర విభూషిత నారాయణ ప్రియమనంగమలాపహారం వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాథం. బాహ్యాంతరకలామధ్యే భాండ బ్రహ్మాండచారిణిం వేష్యతాం త్రిగుణాతీతాం వందే నిగ్రహకారిణిం. జ్ఞానస్యాస్తి నిధుర్యాతాం శంకరం చ ద్విజోత్తమం శివ సక్తి సమాయుక్తౌ నమామి పితరౌ నిజౌ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే. వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. జ్యోతిస్వరూపమమలం చ నిరంజనం తం జ్యోతిప్రకాశమనిశం మహతో మహాంతం కారుణ్యరూపమతిబోధకరం ప్రసన్నం దివ్యం స్మరామి సతతం మనుజావనాయ. అంబా శాశ్వత ఆగమాది వినుత ఆర్యా మహాదేవతాయా బ్రహ్మాది విపీలికాంత జననీయా వై జగన్మోహిని యా పంచ ప్రణవాదిరేఖ జననీయా చిత్తలా మాలిని చిద్రూపీకర దేవతా భగవతి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి. ప్రేమ సి బోలియే ఆనంద కంద భగవాన్ కీ జై హో. శ్రీ వేదవ్యాస జీ మహారాజ కీ జై హో. వృందావన విహారీ లాల కీ జై. శ్రీ సుఖదేవ జీ మహారాజ కీ జై. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః. శ్రీమతే వాది భీకర మహాగురవే నమః. శ్రీమతే వేదాంత దేశిక స్వామిని నమః. సర్వ సంప్రదాయచార్యభ్యో నమః. భగవన్ నామ సంకీర్తన కరే. శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ నారాయణ శ్రీ कथा का वाचन श्रवण आदि किया था और उसी समय एक भाव बना कि अगले वर्ष श्रीमद् भागवत का व्याख्यान हो, तो भगवत इच्छा से भगवत प्रत्यर्थ ही अब हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के व्याख्यान हेतु उपस्थित हैं। भगवान पुराण पुरुषोत्तम के संपूर्ण विग्रह में, श्री विग्रह में एक एक पुराण का स्थान बताया गया है। 18वां पुराण भगवान के ही स्वरूप है और अलग अलग ग्रंथों में विभिन्न कथानकों का, कल्पों का आश्रय लेकर श्री वेदव्यास जी ने और उनके पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती ऋषियों ने अपने अपने शिष्य परंपरा में भगवान की कथा का, लीला का, महात्म का विस्तार किया है। श्रीमद् भागवत नाम का यह महापुराण प्रधानता से महाराज परीक्षित को इस संसार सागर से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी के द्वारा सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से सुनाया गया था। ऐसे तो परीक्षित जी को जब सुनाया गया तो प्रधान श्रोता वही थे, किंतु उस जन समुदाय में अनेकानेक ऋषि महर्षि भी बैठे हुए थे, तो उन्हीं के माध्यम से यह कथा सार्वजनिक प्रकाश को प्राप्त हो सकी। कथात्मक प्रारूप तो वहीं से प्रचलित हुआ, किंतु इस महापुराण का जो सूत्र प्रारूप है, जो तत्व बोध का चतुश्लोकात्मक प्रारूप है, वो और भी प्राचीन है। श्री सूत जी उपदेश करते हैं, कस्मै ये न विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा। इस श्लोक चरण में प्रश्न भी है और उत्तर भी है। कस्मै ये न विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा, अगर इसका अर्थ हम श्लोक का जो चरण है प्रथम चरण, उसका अर्थ अगर प्रश्नात्मक लगाने तो किसके द्वारा यह जो ज्ञान रूपी दीपक है, जो अज्ञान के अंधकार का विनाश करने में समर्थ है, भगवत तत्व को प्रकाशित करने में समर्थ यह ज्ञान दीपक किसके द्वारा, किसके लिए प्रकाशित किया गया, यह भी उत्तर प्रश्न हो जाता है। और उत्तर अगर देना चाहे तो भी एक अक्षर कोषादि के अनुसार ब्रह्मदेव को क इस अक्षर से वर्णित किया गया है। तो कस्मै येन, कस्मै ब्रह्मणे, तो ब्रह्मा के लिए, जिन परमात्मा के द्वारा, ब्रह्मदेव के लिए, जिन परमात्मा के द्वारा यह ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित किया गया, अर्थात सबसे पहले भगवान ने इस चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मदेव को दिया, श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मदेव को दिया। तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण, और ब्रह्मदेव भी भगवान नारायण से भिन्न नहीं है। तद्रूपेण ब्रह्मणापि तद्रूपेण, वह जो ब्रह्मदेव हैं उन्होंने भी देवर्षि नारद को दिया जब यह ज्ञान, तो यह समझना चाहिए कि भगवान ही ब्रह्मा के रूप में उपस्थित हैं, वही बता रहे हैं। रजो गुण का अधिष्ठाता बनते हुए उसके माध्यम से सृजनात्मक क्रिया में, सृजनात्मिका क्रिया में प्रवृत्त होने पर परमात्मा ब्रह्मा के रूप से परिलक्षित होते हैं, अनुभूत होते हैं। तो नारायण रूप से अपने ही इतर स्वरूप ब्रह्मा को ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा रूप से अपने ही अवतार देवर्षि नारद को ज्ञान दिया, और देवर्षि नारद के रूप से अपने ही अवतार वेदव्यास जी को ज्ञान दिया, और वेदव्यास जी के रूप में अपने ही स्वरूप सुखदेव जी को ज्ञान दिया। मतलब पहली जो पांच पीढ़ियां चली इस भागवत ज्ञान की गुरु परंपरा के अनुसार, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मदेव, भगवान नारद, भगवान वेदव्यास, भगवान सुखदेव, ये सब भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान के ही अवतार हैं। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित पर अहेतुकी करुणा करते हुए, बदले में उनको कुछ मिलता तो नहीं राजा परीक्षित से, क्योंकि राजा परीक्षित की अवस्था मात्र 7 दिन शेष थी, तो केवल करुणा के कारण योगिंद्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः, भगवद्रात भगवान के द्वारा जिसकी रक्षा की गई थी, ऐसे परीक्षित के लिए भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध हो रहे परीक्षित को बचाया था, तो ऐसे भगवतराज विष्णुराज परीक्षित के प्रति करुणा के चित्त से युक्त होकर सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का व्याख्यान किया। तत्शुद्धं विमलं विशोकमृतं सत्यं परं धीमहि। तो ये जो परंपरा चली ज्ञान की, श्रीमन्नारायण से ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव श्रीवर्षि नारद, देवर्षि नारद से वेदव्यास, वेदव्यास से सुखदेव जी, ये जो परंपरा चली, तो पहले ये न ब्रह्मणा पर ब्रह्मणा ब्रह्मणे, जिस परमात्मा के द्वारा ब्रह्मदेव को यह दिया गया, ऐसे अमृत स्वरूपी निर्मल हर प्रकार के चिंता शोक आदि से मुक्त जो सत्य स्वरूपी परमात्मा है, उसका ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ और श्रीमद् भागवत का समापन दोनों स्थानों पर ये उक्ति प्रसिद्ध है, सत्यं परं धीमहि, सत्य स्वरूपी परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। अब उस सत्य स्वरूपी परमात्मा का अनुभव अलग अलग अवस्था में, अलग अलग उद्देश्यों से, अलग अलग स्वरूपों में किया जाता है, लेकिन वहां प्रधानता क्या है कि असत स्वरूपी नश्वर क्षणभंगुर परिवर्तनशील इस संसार की नहीं, अपितु हम सत स्वरूपी चित स्वरूपी आनंद स्वरूपी परमात्मा का ध्यान करते हैं। फिर सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे जयदं कृपया तस्मै व्यासचक्षे मुमुक्षवे। ब्रह्मदेव इस संसार की रचना करते करते कहीं आसक्त होकर इसी में न भटक जाए, उनका भी मोक्ष हो, उनका भी उद्धार हो, ऐसे मोक्षाभिलाषी ब्रह्मदेव के प्रति कृपा पूर्वक भगवान वासुदेव ने, जो सभी घटनाओं के, सभी भूतों के, सभी तत्वों के साक्षी हैं, उन भगवान वासुदेव को हम प्रणाम करते हैं। और देव लोक से यह जो परंपरा पृथ्वी लोक में प्रकाशित हुई, सुखदेव जी के माध्यम से जन सामान्य तक यह कथा पहुंची, ऐसे सुखदेव जी को भी हम परमात्म स्वरूप समझकर प्रणाम करते हैं। तो सुखदेव जी का यहाँ पर महात्मा यह नहीं है कि उन्होंने राजा परीक्षित को बचाया, परीक्षित जी को तक्षक काटने के लिए चल चुका था, वो तो काट ही दिया, तो तक्षक से कहां बचा पाया, तक्षक से नहीं बचा, तक्षक तो बहुत छोटी समस्या है, क्योंकि तक्षक जैसे जैसे कई सर्प कई जन्मों में काट सकते हैं, मार सकते हैं, बहुत सी आधी व्याधियां आ सकती हैं, सबसे बड़ा सर्प जो है संसार रूपी सर्प, ऐसे सर्प के भय से, संसार रूपी सर्प के भय से ही परीक्षित जी को सुखदेव जी ने मुक्त कर दिया, तक्षक रूपी भौतिक सर्प बाधा से नहीं, अपितु संसार की जो त्रिविधतापमयी बाधा है वहां से ही परीक्षित को उन्होंने मुक्त कर दिया। योगिंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूप संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात्मोमुचत। तो सूत जी ने ये सब श्लोक, ये सब मंगलाचरण अंतिम में किया है। मंगलाचरण तीन बार करने का विधान है काव्य शास्त्र आदि में, पहले मध्य में और अंत में। अंत को समझना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि अगर लक्ष्य का बोध हो जाए तो मार्ग सरल हो जाता है, पता चलना चाहिए कहां जाना है, क्या मिलने वाला है। अगर लक्ष्य का बोध न हो तो मार्ग में भ्रम हो सकता है, भटकाव हो सकता है, इधर जाए या उधर जाए, इसीलिए अंतिम का मंगलाचरण पहले ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए कहां पर हमें जाना है, कहां पहुंचना है। लक्ष्य का बोध हो, मार्ग में भटक भी गए तो किसी से पूछ लेंगे कि कहां ये इस अमुक लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग क्या है। अब हम स्कंद पुराणों तो श्रीमद् भागवत महात्म्य पर लघु प्रारूप में चिंतन व्यक्त करते हैं। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंद सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान विरोध हेतवे नमो वयम् भक्तिरसाप्तये निशम्। कभी परिवर्तित नहीं होने वाले, कभी नष्ट नहीं होने वाले, कभी विकृत नहीं होने वाले, कभी शोकाकुल नहीं होने वाले, सच्चिदानंद स्वरूपी भगवान कृष्ण को, जो स्वयं तो आनंद स्वरूपी है ही, अपना अनुसरण करने वाले भक्तों को भी ब्रह्मानंद से आप्लावित कर देते हैं। संपूर्ण संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार आदि के जो हेतु हैं, नियमता है, भगवान की भक्ति की प्राप्ति के लिए ही हम उन्हें नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं, महात्मा का व्याख्यान करते हैं। सभी ऋषि महर्षि जिनकी संख्या 88,000 बताई गई है, स्कंद पुराण आदि में विशेष वर्णन है, भागवत महापुराण में निश्चित करके संख्या का उल्लेख बहुत से पुराणों में तो नहीं है, भागवत इत्यादि में गौण रूप से कह दिया कि नैमिषारण्य में जो ऋषि महर्षि बैठे हुए थे, उन्होंने ही वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी और कुछ मात्रा में उनके पुत्र सौत जो उग्रश्रवा भी कहलाते हैं, उनके माध्यम से विभिन्न पुराणों का व्याख्यान श्रवण किया है। उसी जन समुदाय में, संत समुदाय में जो प्रधान श्रोता है वो सौनक जी हैं, क्योंकि श्रोता तो बहुत होते हैं लेकिन पूछने वाला कोई एक हो, इससे लक्ष्य की संसिद्धि हो जाती है। क्या पूछा जा रहा है, सभी व्यक्ति एक एक प्रश्न करते जाएं तो फिर अव्यवस्था हो जाती है। तो मुख्य श्रोता के रूप में सौनक जी बैठे हुए हैं, जो कि उस ऋषि समुदाय के कुलपति भी हैं। 10,000 शिष्यों की भरण पोषण का, विद्या अध्ययन का प्रबंध करने में समर्थ आचार्य को कुलपति कहा जाता है। ऐसे कुलपति श्री सौनक जी महाराज जो बहुवृज कुल से हैं, ऋग्वेदी परंपरा से हैं, बहुवृज ऋग्वेद का एक अनुभाग है, वहां से संबंध रखते हैं श्री सौनक जी। और उन्होंने पूछा कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, यहां भी अंत से पूछ रहे हैं, प्रारंभ से नहीं, जब धराधाम को छोड़कर अपने शाश्वत गोलोक पद को चले गए और द्वारिका भी समुद्र मग्ना हो गई, समुद्र में द्वारिका निमग्न हो गई, भगवान की बची खुची प्रजा को लेकर अर्जुन हस्तिनापुर की ओर आ रहे थे, और वास्तविकता में देखें तो उनकी गद्दी कहां थी, मथुरा में थी, वहां से द्वारिका गए थे, द्वारिका से वापस मथुरा आना था इन लोगों को। भगवान भी चले गए, भगवान के जाने का समाचार सुनकर युधिष्ठिर इत्यादि पांडव भी अपने अपने दिव्य लोकों की ओर स्वर्गारोहण के माध्यम से प्रस्थान कर गए थे। अब उनके उत्तराधिकारी के रूप में मथुरा में अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ का अथवा वज्र दोनों नाम है, और हस्तिनापुर में राजा परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया गया। कुछ समय तो मथुरा में कोई रहता नहीं था, कई दशकों से वह नगरी खाली थी, खंडहर हो गई थी, और मथुरा के स्थान पर परीक्षित जी ने क्या कहा कि दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा था और हमारे दादा अर्जुन के भाई युधिष्ठिर इत्यादि पांडव इंद्रप्रस्थ के राजा थे, अब तो दोनों हमारे ही अधिकार में हैं, तो ऐसा कीजिए हम हस्तिनापुर रख लेते हैं, आप इंद्रप्रस्थ रख लीजिए। तो कुछ समय तो वज्रनाभ इंद्रप्रस्थ में रुके, फिर उन्होंने कहा कि हमारी पैतृक गद्दी तो ये है नहीं, हम तो आपके शरणागत हैं, आश्रित हैं, आज की भाषा में कहते ऋषि जी हैं, हमें अपने वास्तविक मूल स्थान में जाना चाहिए। तो फिर मथुरा में भरे पूरे जन समुदाय के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हरेक वर्ग के प्रबुद्ध जनों को, सज्जनों को वहां पर स्थान देकर बसाया गया। और परीक्षित ने कहा कि देखो वज्रनाभ, तुम्हारे पिता पितामहों ने हमारे पिता पितामहों की बहुत सहायता की, हमारे दादा परदादा इत्यादि जो बड़े संकट में रहते थे तो द्वारिका वालों ने ही, भगवान कृष्ण ने ही, प्रद्युम्न सात्यकी इत्यादि यदुवंशियों ने ही हमारे कुल की रक्षा की है, इसीलिए हस्तिनापुर का जो राज्य सिंहासन है वो सदैव आपका कृतज्ञ रहेगा। तो किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े, धन की, खजाने की, मंत्री की, अथवा शत्रुओं के शमन की, तो आप चिंता न करें, हमें अपना अभिभावक आप समझते हुए मथुरा के राज्य पर प्रतिष्ठित हों, और किसी प्रकार की भी विपत्ति आए तो आप हमें अपना शुभ चिंतक समझ कर स्मरण कर लिया गया। कोस सैन्या दिजा चिंता तथा हरिदमना दिजा मनागपि न कार्या ते सुसेव्याह किंतु मातर। इस संसार में केवल गुरुजन और माता इत्यादि की ही आप सेवा करें, उनकी चिंता करें, बाकी सारे राज्य की चिंता हम कर लेंगे। अब प्रजा को बसा दिया गया, महाराज वज्र को मथुरा मंडल के राजा के रूप में अभिषिक्त कर दिया गया। अब वज्रनाभ ने चिंतन किया कि भगवान का वंश यह यदुवंश बड़ा पवित्र है, भगवान ने बड़ी दिव्य लीलाएं की हैं, लेकिन कौन सी लीला कहां पर की है ये सब बताने वाले अब कोई बचे नहीं। भगवान की कौन सी लीला किस काल में किस स्थान पर हुई, इसका अगर पता चल जाए तो हम वहां भगवान की स्मृति में सुंदर मंदिर बनाएंगे, उनकी आराधना करेंगे। तो महर्षि सांडिल्य को वहां बुलाया। महर्षि सांडिल्य ने कहा कि देखो जो ब्रज शब्द है, ब्रजमंडल ये जो शब्द है उसकी परिभाषा बड़ी विस्तृत है, वो ऐसा नहीं कि अमुक राज्य के अमुक जिले में अमुक स्थान हो तो ही ब्रज कहलाएगा। हे वज्रनाभ, ब्रज जो है वो किसी एक देश विशेष को ही कहते हैं ऐसा नहीं है। ब्रजनम व्याप्त ऋत्युक्त्या व्यापनात् ब्रज उच्यते गुणातीतं परम ब्रह्म व्यापकं ब्रज उच्यते। ब्रज भूमि क्या है, ब्रज कहते हैं व्याप्ति को, व्यापनात् ब्रज उच्यते, जो सर्वत्र व्याप्त हो उसको ब्रज कहते हैं। भगवान की प्रत्येक लीला ब्रज में ही होती, चाहे वो मथुरा हो, चाहे द्वारिका हो, चाहे हस्तिनापुर हो, चाहे कहीं, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र हैं, व्यापक हैं, सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानां पदम अव्ययम्। जब जीव का मोक्ष हो जाता है तो मुक्त जीवों का जो परम पद हो जाता है, ब्रह्म पद हो जाता है, आनंद स्वरूपी परमात्मा का जो धाम है उसी को ब्रज कहा गया है। तीनों गुणों से अतीत जो व्यापक परमात्मा है उसी को ब्रज कहा गया है। उसी ब्रज में भगवान का नित्य स्थान है। ये जो पृथ्वी पर जो ब्रज दिख रहा है ये तो भौतिक लीला को प्रत्यक्ष करने का एक माध्यम है, क्योंकि उस ब्रज का अनुभव सभी लोग नहीं कर सकते, तो उनकी लीलाओं को प्रत्यक्ष करके अनुसंधान करने का यह एक माध्यम है। इस प्रकार से हमारे जैसे गौ माता है, गौ माता के पूरे शरीर में जो गौ तत्व है उसका सार दुग्ध के रूप में हमें, गंध के रूप में हमें प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन केवल उतना ही गौ तत्व का सार है, ऐसा नहीं, पूरे शरीर में ही वह गौ तत्व विद्यमान है, लेकिन हम उसका उस रूप में प्रयोग अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए दुग्ध के रूप में हमने सार ग्रहण किया है। उसी प्रकार से व्यापक परमात्मा के तत्व का अनुसंधान करने में सभी व्यक्ति समर्थ नहीं है, इसीलिए भौतिक रूप से पृथ्वी पर ब्रजमंडल की बात की। भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग लीला धाम निकेतनों का उपदेश करते हुए श्री शांडिली मुनि ने कहा कि लीला जो है वो दो प्रकार की होती है, लीला एवं द्विधा तस्य वास्तविक व्यावहारिक, व्यवहारगत लीला और वास्तविक लीला। वास्तविक लीला क्या है और व्यवहार की लीला क्या है, जैसे कोई जादूगर कहीं तमाशा दिखाए तो जो जनता देख रही है, दर्शक देख रहे हैं, वो व्यवहार वाली लीला है, जहां पर जनता मोहित हो रही है, आश्चर्यचकित हो रही है, अरे क्या करामात है, क्या चमत्कार है। और वास्तविक लीला क्या है, जो जादूगर पर्दे के पीछे से कर रहा है, जो उसके सहयोगी गण जान रहे हैं, जो उसके सहायक जान रहे हैं कि इस जादू के पीछे का खेल क्या है। तो वास्तविक लीला तो सब नहीं जानता, वह स्वसम व्यक्ति है, कोई दूसरा बाहर से बता दे सुना दे नहीं, अनुभव से ही भगवान और उनके द्वारा जिसको अधिकार दिया गया है ऐसे उनके भक्तजन जो उस लीला में सहयोग करने के लिए अधिकृत हैं, जैसे उद्धव जी इत्यादि कुछ जो भगवान के अंतरंग भक्त हो गए वो सब इसको जानते हैं वास्तविक लीला। और हम सब जो मनुष्य हैं अथवा जो भगवान की लीला में उतनी गति नहीं रखते, ऐसे देवतागण हैं, ऋषिगण हैं, वो सब व्यावहार की लीला का चिंतन करते हैं, अनुभव करते हैं। तो वास्तविक लीला जो वो भगवान और उनके भक्त अत्यंत कृपा पात्र भक्त अनुभव करते हैं, और उसके माध्यम से जितना अंश समाज को मिलता है, जितना हम प्रत्यक्ष देख पाते हैं, वो व्यावहारिक लीला। व्यावहारिक लीला के आधार पर देखेंगे तो क्या कहेंगे, कैकेयी ने बहुत बुरा किया, भगवान को वन भेज दिया, जंगल भेज दिया, बहुत गलत बात, ये व्यावहारिक लीला है। अंदर से वास्तविक लीला क्या है, अगर कैकेयी जी नहीं करते तो रावण का वध ही नहीं होता, सीता हरण ही नहीं होता, रावण का संहार नहीं होता, तो ये वास्तविक लीला। तो पर्दे के पीछे की जो आज की भाषा में तो सेटिंग है भगवान का, जो पर्दे के पीछे का उनका जो पट्टा भी नहीं चल रहा है, वो वास्तविक लीला है जिस पर भक्तजन मोहित नहीं होते, वो जानते हैं कौन सी घटना के पीछे क्या कारण है, क्या प्रयोजन है। अब भगवान जब अवतार ग्रहण करते हैं तो उनकी कथा में, उनकी लीला में रसास्वादन के निमित्त उनके भक्तगण ऋषिगण भी स्वैस्सहावतरेत् स्वेषु समावेशार्थमीक्षिता तदा देवादयोऽप्यन्येवदरन्ति समं ततः, देवतागण ऋषिगण भी आ जाते हैं। अब भगवान के जो लीला में सहयोग करने के लिए लोग आते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं, एक तो अंतरंग पार्षद हैं जो भगवान से कभी दूर नहीं होते, और दूसरे वो हैं जो भगवान के लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, अभी अंतरंग बने नहीं हैं लेकिन अभी उसकी परीक्षा दे रहे हैं, अभी उनकी बहाली नहीं हुई है लीला में, अभी उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, अभी उसमें प्रवेश करने की योग्यता का परीक्षण कर रहे हैं। और तीसरी श्रेणी में अन्यान्य देवी देवता आते हैं जो भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए आए और वहां से फिर अपने लोक हो गए। कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान के गोलोक से आए, यहाँ पर लीला में सहयोग किए, फिर गोलोक चले गए, वो साथ साथ चलते हैं, उनके निजी सेवक हैं, पार्षद हैं। और कुछ ऐसे हैं जो जीव इधर उधर से तपस्या करके भगवान की लीला में प्रवेश पाने का अधिकार सौभाग्य प्राप्त करके आए थे, यहाँ लीला पर्यंत रहे और वापस जाने के समय भगवान उनको अपने साथ लेकर गए, आए तो कहीं और से लेकिन गए भगवान के साथ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आए भी कहीं और से और गए भी कहीं और। भगवान के जो नित्य पार्षद हैं वो भगवान के साथ ही आते हैं, जैसे अक्रूर जी, उद्धव जी, ये सब भगवान के नित्य पार्षद आते हैं, सुदामा जी, ये सब भी नित्य पार्षद हैं, विष्णु परिषद में ये सब बताए हैं, श्रुतियों ने वर्णन किया है। तो भगवान के ऐसे पार्षद जो गोलोक से ही आए और गोलोक में ही उनको चले जाना है, उनका दल साथ साथ चल रहा है, वो नित्य पार्षद हुए, भगवान के अंतरंग पार्षद हुए। और दूसरे जो अन्यान्य ऋषि महर्षि इत्यादि भगवान की लीला में गोपी का गोप का ग्वाल बाल का रूप धारण करके आए, लेकिन जाने के समय भगवान उनको अपने साथ लेकर गए। और कुछ ऐसे जो भगवान की लीला में आए तो अवश्य, लेकिन अपने दिव्य लोक से आए और उसी दिव्य लोक में चले गए, ऐसे भी कुछ भक्त होते हैं। तो सांडिल्य मुनि ने वज्रनाभ को यह संकेत कर दिया, यह लक्षण बता दिया कि भगवान की कौन सी लीला कहां पर हुई थी और जिस प्रकार का भगवान ने अभिनय किया था, जैसी लीला की थी। कृष्ण लीला अनुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः, जहां पर काली मथने की लीला की, नाचने की, नाग नाचने की लीला की, जहां पर रास मंडल रचा है, जहां पर भगवान ने दामोदर लीला की, जहां भगवती यशोदा ने उनको उखल में बांध दिया था, जहां यमराज की लीला की, इत्यादि अलग अलग लीलाएं वहां पर करके कहा। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुराया महावने नंदी ग्रामे बृहत्सान कार्या राज्य सदस्वया, और भी कितने स्थल हैं हम जो अभी नहीं बता रहे हैं। जैसे जैसे तुम ये सब काम प्रारंभ करोगे, भगवान की कृपा से स्वयं स्वयं वो स्थल अपना प्राकट्य करते जाएंगे, तुमको अनुभव होते जाएगा, उसी के अनुसार तुम वहां पर सेवा करना, भगवान के मंदिर इत्यादि बनाना, संतों को वहां पर बुलाकर स्थान देना, उनकी तपस्या की वृद्धि हो, उनकी भक्ति पुष्ट हो, और ऐसा करते रहोगे तब तुम्हारा पुण्य जगेगा, और जब पुण्य जगेगा तब तुमको उद्धव जी मिल जाएंगे। वज्र संसे बनादस्य, जब सेवा करोगे तब उद्धव जी मिलेंगे, जबकि उद्धव जी द्वारिका में ही रहते थे भगवान के साथ, मथुरा में रहे, द्वारिका में रहे, एक बार गोकुल भी जाकर आए, वृंदावन जाकर आए भगवान के आदेश पर। तो उद्धव जी तभी तक प्रत्यक्ष रहे जब तक भगवान प्रत्यक्ष, जब भगवान ही चले गए तो उनके वियोग में उद्धव जी भी अंतर्ध्यान हो गए, धरती छोड़कर तो नहीं गए, क्योंकि भगवान को कह कर गए थे कि आप हमारे भक्तों के लिए, जैसे श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को छोड़कर गए थे, वैसे ही उद्धव जी को कृष्ण भगवान छोड़कर गए थे। लेकिन जो अत्यंत शरणागत श्री राम भक्त होंगे उन्हें को हनुमान जी का अनुभव हो पाता है, ऐसे ही अत्यंत शरणागत श्री कृष्ण भक्तों को ही उद्धव जी का अनुभव हो पाता है। उतनी योग्यता होनी चाहिए, उतनी शरणागति प्रपन्नता का भाव होना चाहिए। तो जितने भी अगल बगल के श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उनको बुलाया, और जितने वानर थे, पुरातन वानर जो श्री रामचंद्र जी के समय भी थे, जो कुछ इधर भी थे, ऐसे किपुरुष योनि के दिव्य वानरों को भी बुलाया। तो वृंदावन में आज भी कुछ वानरों का भी दर्शन हो जाता है, कुछ संतों का भी दर्शन हो जाता है। अब उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ती है, लेकिन दिव्य संतों का और दिव्य वानरों का दर्शन सबको नहीं होता, तो अपनी जैसी क्षमता है वैसे ही तत्वों का हम अनुभव कर पाते हैं। तो वहां से दिव्य दिव्य ऋषियों को, वानरों को बुलाकर बसाया गया, मंदिर इत्यादि बनाए गए, भगवान के नाम से जगह जगह कुंड इत्यादि बनवाए, मंदिर बनवाए, बगीचे लगवाए, कुंज इत्यादि का निर्माण करवाया, गोविंद देव हरिदेव इत्यादि के नाम से भगवान का विग्रह बनवाया। और भगवान की जो 16,000 पटरानियां थी, रानियां थी, 16,000 जो रानियां थी, जो पूर्व काल में अप्सरा थी, अष्टावक्र मुनि के शाप से उनको मनुष्य योनि में आना पड़ा था। अब उनका वर्णन प्रारंभ करते हैं। उन सबको भी स्थान दिया जो बच गई थी, कुछ तो भगवान के विरह में प्राण त्याग चुकी थी, कुछ सती हो गई थी, कुछ बच गई थी जो विरह वेदना से तप्त थी। उन्होंने देखा कि एक ही ऐसी स्त्री है जो भगवान की पत्नी होने के बाद भी, पटरानी होने के बाद भी, भगवान के विरह से युक्त नहीं है, उनको कोई कष्ट नहीं है। वो कौन कहते हैं, एकदा कृष्ण पत्न्यस्तु श्री कृष्ण विरहातुरा कालिंदिं मुदितां विक्ष्य पपक्षुरुगतमत्सरा। कालिंदी जो यमुना जी है वो भगवान की चौथी पटरानी, पहली रुक्मिणी जी है, दूसरी जाम्बवती है, तीसरी सत्यभामा है, चौथी कालिंदी जी यमुना जी। तो कालिंदी भगवती के पास जाकर यद्यपि रिश्ते में सौत लगती थी, लेकिन मन में ईर्ष्या या कोई द्वेष का भाव नहीं था, अभी तो बहुत अनन्य प्रेम था सबके मन में। तो भगवान के विरह से आपको पीड़ा नहीं होती क्या, ऐसा प्रश्न जब किया कृष्ण भगवान की अन्य रानियों ने कालिंदी जी से, कि भाई अगर ऐसी कोई व्यवस्था है हमें भी बता दो, हमारा भी चित्त शांत हो जाए। तो यमुना जी हंसने लग गए, फिर उनका चित्त द्रवित हो गया कि हमारी बहनें हमसे प्रश्न कर रही हैं, इनका भी कष्ट दूर हो। उन्होंने कहा कि भगवती राधिका की उपासना करने के प्रभाव से हमें यह बोध है कि भगवान सदैव हमारे साथ हैं, उनके जाने का अनुभव ही नहीं होता, यह अनुभव होता है कि भगवान सदैव हमारे अंदर आत्म रूप से प्रतिष्ठित है, इसीलिए हमको कष्ट नहीं होता। आत्मा रावस्य कृष्णस्य ध्रुवमा आत्मा स्थिराधिका, भगवान कृष्ण क्या है, सभी प्राणियों के अंदर स्थित है, आत्म रूप से, चेतना के रूप से भगवान प्रतिष्ठित है, और भगवान में जो चित शक्ति है वो कौन है, वो श्री राधा जी है। तो हमारी आत्मा भगवान और भगवान की आत्मा राधिका जी, तो इसीलिए हमने श्री राधिका जी की शरण ग्रहण की है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मास्ति राधिका, ध्रुवम अस्ति निश्चित ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। और तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्कृषे, जैसे आपको अपने शरीर से आत्म तत्व के वियोग का अनुभव नहीं होता, हमारी आत्मा अलग चली गई और हम उसके विरह में व्याकुल हैं, ऐसा अनुभव नहीं होता, वैसे ही भगवान कृष्ण का आत्मा के अंदर और उनके अंदर राधिका भगवती का चिंतन करते हुए हम उनकी सेवा करते हैं, इसीलिए हमको उनका विरह नहीं सताता। और ये जो 16,000 रानियां हैं, ये भी कोई बाहर से अलग से बनी बनाई है नहीं। भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलात्मक परिक्रमा बता रहे हैं, भगवान की 16 जो कलाएं हैं, जैसे चंद्रमा की भी 16 कलाएं होती हैं, तो रात्रि को क्या होता है, पूर्णिमा की रात्रि को एक एक कला सहस्र गुणित तो होकर जब होती है, प्रकाशित होती है, फैलती है, तो चांदनी पूरे आकाश में व्याप्त हो जाती है। कला तो 16 है लेकिन सहस्र गुणित तो हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान की जो 16 कलाएं हैं वही सहस्र गुणित तो होकर भगवान के रानियों के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती हैं, और 16,000 स्वरूपों में उनका अनुभव होता है। कृष्ण चंद्र सदा पूर्णस्तस्य 16 कला चित सहस्र प्रभाव हिन्ना अपनास्ते तत् स्वरूप, यह रहस्य बताया उद्धव जी। उद्धव जी मिल गए बद्रनाथ को, समयानुसार मंदिर बनवाते, सेवा कराते, मिल गए। तो भगवान ने जिस प्रकार से चंद्रमा अपनी किरणों का विस्तार करके आकाश को चांदनी से ढक लेता है, वैसे भगवान ने अपनी 16 कलाओं को सहस्त्र गुणित करके 16,000 रानियों के रूप में प्रकट कर दिया। भगवान की ही शक्ति है, भगवान की ही ऊर्जा है, भगवान का ही प्रकाश है, उसको भगवान से भिन्न नहीं जानना चाहिए। अब आक्षेप करने वाले लोग कहते हैं इतनी इतनी पत्नियां कहां से हो जाएंगी, उनको कहां रखते होंगे, कैसे खिलाते होंगे, कैसे व्यवस्था बनाते होंगे, नाम कैसे याद रखते होंगे, बहुत समस्या, यही सब चिंता देवर्षि नारद को भी हो गई थी। तो वहां पहुंच गए अवलोकन करने कि भगवान इतनी बड़ी गृहस्थी कैसे संभाल रहे हैं। भगवान 16,000 छोड़िए 16 करोड़ 16 अरब या अनंत कोटि ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं, तो उनके लिए क्या, जो व्यक्ति 100-150 रोटी रोज बनाए, अगर 2,000 स्वयं भी बेल ले अपने लिए, उसको क्या परेशानी होने वाली है। तो भगवान जो है वो तो जगत नियंता है, उनको तो, और वो भी अपनी ही सारी शक्तियां हैं। आपको कभी यह चिंता हुई हमारे शरीर में इतने इतने रोमकूप हैं, इतने बाल हैं, कैसे संभालेंगे, करोड़ों करोड़ों बाल हैं, दाढ़ी है, मूछ है, 10-10 अंगुली है, हाथ में पैर में अलग अलग, कैसे संभालेंगे, नहीं है। वैसे भगवान को भी संसार का संचालन करने में कोई परेशानी उलझन नहीं होती। अब भगवान का यह जो स्वरूप है ये ऐसे सीधे सीधे समझ में नहीं आता, हृदय कृष्ण प्रकाशम तो स्वात्म बोधो न कस्य दिन तब प्रकाशस्तु जीवाना मायया पिहितः सदा। भगवान का यह जो रहस्य है, यह जो स्वरूप है, वो ऐसे सीधे समझ में नहीं आता, जैसे पर्दे के पीछे क्या है आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आवरण लगा हुआ है, ये पर्दा हटे तो पीछे का दृश्य भी प्रत्यक्ष हो जाएगा कि पीछे क्या है। तो ये पर्दा उठता कब है, ये माया का आवरण नष्ट कब होता है, बोले अष्टाविंशे द्वापरांते स्वयमेव यदा हरि, कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो जिसने पर्दा लगाया है वही खोलेगा। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान हरि, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु उत्सारयत् निजा माया, तो कैसे उत्सारयत्, स्वयमेव उत्सारयत्, जब भगवान स्वयं ही अपनी माया को दूर कर देते हैं, हटा देते हैं, पर्दा खोल बंद ये उठा लेते हैं, तब तत् प्रकाश भवेत् तदा, भगवान का दिव्य कार्षणिक प्रकाश, कृष्णमय प्रकाश प्रत्यक्ष हो जाता है। बोले अब हम क्या करें, 28वां द्वापर तो बीत गया, पर्दा फिर से लग गया। 28वें द्वापर के अंत में भगवान पर्दा उठा देते हैं, इस धरती को अपनी प्रत्यक्ष लीला से आलोकित कर देते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन भगवान जब चले गए तो पर्दा फिर से लग गया, तब क्या करें। बोले सदुकाल व्यतिक्रांत, वो समय तो चला गया, उद्धव जी बता रहे हैं बद्रनाम को और उनके माध्यम से हम सबको, कि वो समय तो चला गया, अब क्या करें। बोले दूसरा उपाय भी है, बिजली कट जाती है तो इन्वर्टर चलाते हैं, उस इन्वर्टर में भी बिजली का ही संचय करके रखते हैं। तो दूसरा उपाय क्या है, अन्यदा तत्प्रकाशस्तु श्रीमद् भागवतात् भवेत्, फिर वो पर्दा कैसे उठे, वो प्रकाश कृष्ण प्रकाश कैसे प्राप्त हो, बोले श्रीमद् भागवत से प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतै यदा कीर्त्यते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। श्रीमद् भागवत शास्त्र भगवान के भक्तों के द्वारा जब बोला जाता है, सुना जाता है, अधिकृत जन बोलते हैं और अधिकृत जन सुनते हैं, सभी व्यक्ति न बोल सकते हैं न सभी व्यक्ति सुन सकते हैं, तो अधिकृत व्यक्ति जब बोले और अधिकृत व्यक्ति जब सुने, तब वहां पर श्री कृष्ण भगवान निश्चित ही कीर्त्यते श्रूयते चापि, जब कीर्तन किया जाए या श्रवण किया जाए, श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, वहां निश्चित ही श्री कृष्ण भगवान उपस्थित होते हैं, उनका ऐसे अधिकृत जन अनुभव करते हैं। और अकेले नहीं बल्लभी भी विराजते, अपनी समस्त शक्तियों के साथ, क्रियाओं के साथ भगवान का वहां पर संनिधान होता है। श्रीमद् भागवत का अनुसरण करने से, आश्रय ग्रहण करने से, विद्या प्रकाशो विप्राणां राज्ञां शत्रुद्यो विषां धनं स्वास्थ्यं च शूद्राणां श्रीमद्भागवतां कवि योषितां परेषां च सर्ववांछितपूरणम् अतो भागवतं नित्यं कोन सेवेत भाग्यवान। ब्राह्मणों का जो सामान्य फल है, सामान्य फल मतलब सांसारिक फल, पारलौकिक फल तो मोक्ष है, और सांसारिक फल क्या है, क्योंकि हम संसार में फंसे हैं तो परलोक अभी दिख नहीं रहा, इसीलिए उसका फल सीधे बता दी तो रुचि घट सकती, इसलिए पहले सांसारिक फल बता दिया। संसार में वो जो मिल सकता है तुरंत, जिसका इसी चमड़े के शरीर से अनुभव हो जाए वो पहले जान लो। तो ब्राह्मणों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्षत्रियों का जो संग्राम में विजय है वह निश्चित हो जाता है, राजा शत्रुओं का नाश करेगा, प्रजा की रक्षा करेगा, वैश्य वर्ण व्यापारी वर्ग धन से संपन्न हो जाएगा, शूद्र जो है वह सम्मान और सुख से युक्त हो जाएगा, और इनकी स्त्रियां भी अपने अपने सर इच्छाओं को प्राप्त कर लेती है। इसीलिए भाग्यशील व्यक्तियों को, भाग्यशाली व्यक्तियों को चाहिए कि श्रीमद् भागवत का सेवन करे। कौन सेवेत भाग्यवान, कौन सा ऐसा भाग्यवान होगा जो श्रीमद् भागवत का सेवन नहीं करेगा, मतलब नहीं कर रहा तो भाग्यवान नहीं है, ये भी संकेत कर दिया। अब अनेकानेक ग्रंथों का आश्रय लेते हुए, मंत्रों का जप करते हुए, संतों की सेवा करते हुए, जब व्यक्ति में एक निश्चित अर्हता आ जाती है, तब अनेक जन्म संसिद्ध श्रीमद् भागवतम लभे। अनेकों जन्मों की साधना तपस्या संचित करके उसकी सिद्धि के फलस्वरूप व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। और ये उद्धव जी, ये श्रीमद् भागवत कहां से पाए थे, ये तो सुखदेव जी से सुने नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी का प्रसंग अभी आया नहीं, अभी तो राजा परीक्षित केवल राज्य संभालने में लगे हैं, अभी तो राज्याभिषेक ही हो रहा है और सारे व्यवस्थाओं को पुनः अपने हाथ में लिया जा रहा है, जैसे अभी यहाँ चुनाव हुए, अभी सरकारें बदलेंगी तो कुछ समय के लिए आचार संहिता लग गई, तो आचार है, दुराचार है, सदाचार है, दोनों में आचार लगा है, दुराचार और सदाचार दोनों में आचार है, तो जैसा चित्त बने, जैसी वृत्ति बने, वैसे व्यक्ति दुराचारी और सदाचारी होते रहते हैं। तो राजा परीक्षित तो अभी राज्य की व्यवस्था को संभालने में लगे हैं, युवराज से राजा बने हैं, वो तो अंत समय में भागवत सुने हैं, लेकिन भागवत की परंपरा और भी है, जो हमने पहले बताया, कस्मै येन विभासितो मतलब ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय नमः कृष्णाय तद्रूपिणा, जी बताया उसमें तो है, भगवान नारायण से ब्रह्मदेव ने, वहां से ऋषि नारद ने, वहां से वेदव्यास जी ने, वहां से सुखदेव जी ने ये प्राप्त किया। आनंद रामायण में बीच में वाल्मीकि जी का भी स्मरण किया है, नारद जी से वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि जी से वेदव्यास जी ने, यह भी बात है चतुश्लोकी का। और यहाँ पर उद्धव जी अपनी गुरु परंपरा बताते हैं, कहते हैं सांख्यायन प्रदा प्रसादात्तम श्रीमद् भागवतम पुरा बृहस्पति भगवान में तेना हम कृष्ण वल्लभ। सांख्यायन मुनि की कृपा से बृहस्पति जी ने प्राप्त किया था, देव गुरु बृहस्पति को महर्षि सांख्यायन ने बताया था, और सांख्यायन मुनि से प्राप्त करके बृहस्पति जी ने हमें पढ़ाया, और इसी बात को जो संप्रदाय क्रम है, भगवान नारायण जो जल में शयन करते हैं, भगवान ब्रह्मदेव जो कमल में वास करते हैं, भगवान महादेव जो कैलाश शिखर पर शयन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इन तीनों को भी श्रीमद् भागवत का तत्व उपदिष्ट किया है। अब कहें भगवान कृष्ण तो अभी 5000 वर्ष पहले गए, वहां कैसे कर दिया उपदेश, त्रिदेवों को उपदेश कर दिया, तो यही प्रश्न तो अर्जुन ने भी किया था गीता के 4वें अध्याय में, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् चमादो प्रक्तवान् मुनि, कि भगवान हम लोग तो 4-6 महीने के छोटे बड़े हैं, और जिस समय भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई उनकी भौतिक दैहिक अवस्था लगभग 90 वर्ष के आसपास की थी, दिखते नहीं थे, भगवान का स्वरूप 16 वर्ष के बाद बदलना बंद हो जाता है, नित्य 16 वार्षिक भगवान का स्वरूप बताया गया है, 16 वर्ष की अवस्था तक भगवान का शरीर बढ़ता है, उसके बाद परिवर्तन बंद हो जाता है, तो 90 वर्ष के होने के बाद भी दिखते 16 के ही थे, लेकिन फिर भी अर्जुन ने कहा कि सूर्य का प्राकट्य तो सृष्टि के प्रारंभ में हो गया, आप हमारे 6 महीने बड़े हैं, भाद्रपद में भगवान और फाल्गुन में अर्जुन, यही अंतर हुआ, तो आपने कैसे बता दिया, तब भगवान ने कहा कि बहूनि निवृतितानि जन्मानि तव चार दिनों तान्यहम वेद सर्वाणि नत्वं विद्ध परन्तप। फिर आगे यदा यदा धर्मस्य ये सब बताते हैं। एक बार थोड़ी आए तो हमारा आना जाना लगा रहता है, लेकिन अंतर क्या है? तुम्हारा भी आना जाना लगा है, मेरा भी लगा है। हम अपनी इच्छा से आते जाते हैं, तुम कर्म बंधन से आते जाते हैं। मतलब ब्रह्म और जीव में जो भेद बता रहे हैं यहाँ पर, उपाधिगत भेद, तुम्हारा आना जाना और मेरा आना जाना, दोनों में अंतर है। कैदी भी जेल में आ जा रहा है और जेलर भी जेल में आ जा रहा है। जेलर आ रहा है तो अपनी इच्छा से आ रहा है, अपनी इच्छा से जा रहा है नियंत्रक बनकर, और कैदी आ रहा है जिसको पकड़ कर लाया जा रहा है और इच्छा के विरुद्ध रखा जा रहा है। तो यही अंतर भगवान के आने जाने और हमारे आने जाने, सरल भाषा में ऐसे समझिए। तो इसी प्रकार से भगवान के जो अवतार है, रूप है, स्वरूप है, वो सब ऐसा नहीं कि भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता में आए उससे पहले नहीं थे, या भगवान कृष्ण द्वापर में आए उससे पहले नहीं थे। ब्रह्मांड पुराण की परंपरा में तो परशुराम जी ने कार्तवीर अर्जुन को मारने से पहले कृष्ण भगवान की आराधना की, उनसे एक कवच प्राप्त किया ताकि सुरक्षित रहे, क्योंकि कार्तवीर अर्जुन भी सुदर्शन चक्र के अवतार थे। तो भिड़ना है चक्र से तो चक्रपाणि का व्रत चाहिए, उनको समर्थन वहां से चाहिए। अब श्री कृष्ण भगवान के माध्यम से, उनके कार्य स्वरूप के माध्यम से त्रिदेवों ने श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त किया है। और एक एक वक्ता और एक एक श्रोता की यहां पर बात, तीनों देवता वैकुंठ, ब्रह्मलोक और कैलाश में अपने अपनी पत्नियों को कथा सुनाते हैं, आपसी चर्चा, दाम्पत्य चर्चा, व्यासपीठ पर बैठकर, ऐसे नहीं कि सबों को सुना रहे हैं पौरोहित्य विधि से, ऐसा नहीं। जैसे पति पत्नी भगवत चर्चा आपस में करें उस माध्यम से करते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण, उधर भगवती सरस्वती अथवा उन्हीं की अंश गायत्री सावित्री इत्यादि देवियां ब्रह्मदेव के साथ, और भगवती गौरी और भगवान शंकर। भगवान नारायण जब प्रवचन करते हैं भगवती लक्ष्मी को सुनाते हैं, तो एक महीने में श्रीमद् भागवत कथा कर भगवान नारायण हमको दो घंटे दिए, हम क्या छोड़े और क्या बोले। भगवान नारायण जब बोलते हैं, जो सब जानते हैं, वो जब बोलते हैं उनको एक महीना लगता है, और फिर सुन लेते हैं भगवती लक्ष्मी। फिर भगवान बोलते हैं अब तुम सुनाओ जरा। तो पति पत्नी की चर्चा में, युगल दंपति की चर्चा में भगवान जब अपना व्याख्यान पूर्ण कर लेते हैं, तो भगवती लक्ष्मी जब सुनाते हैं तो दो महीने में सुनाते हैं, क्योंकि पुरुष एक बात को एक लाइन में बोलेगा, पत्नियां दो लाइन में बोलते हैं, उसी बात को थोड़ा बढ़ाकर बोलती हैं। और यह भी बात भगवान विष्णु के जिम्मेदारी में संसार के पालन का भी कार्य है, तो बाहर का भी उनको सब देखना, इसीलिए वो जल्दी अपनी कथा पूर्ण कर लेते हैं, उधर भी बात की उनको ध्यान देना होता है। और भगवान के व्याख्यान सत्र के पूर्ण होने पर भगवती लक्ष्मी जब व्याख्यान करते हैं, आराम से स्थिर से करते हैं, उनको कौन सा अवतार लेकर बार बार जाना है, उनको तो घर संभालना है, वैकुंठ देखना है, वहां का वैभव उनको संभालना है। तो यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मी श्रवणे रता तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णु श्रवणे रता मासद्वयं रसास्वादस्तदा अतीव सुशोभते। अब इसका कारण क्या है? भगवान विष्णु अधिकाराधिरूढ़ हैं और लक्ष्मी जी निश्चिंत हैं। अधिकार स्थितो विष्णु लक्ष्मी निश्चिंत मानसा, यह कारण। लक्ष्मी जी निश्चिंत हैं, संसार के पालन का कार्य भगवान विष्णु अपने कंधों पर उठाए हैं, अपने जिम्मेदारी में लिए हैं, इसलिए लक्ष्मी जी निश्चिंत हैं। अब रुद्रदेव जी सुनाते हैं, भगवान महादेव शिव जी भी भागवत सुनाते हैं अपने यहाँ अपने कैलाश पर्वत पर। उनको एक वर्ष भगवान शिव जब सुनाते हैं, क्योंकि शिव जी बहुत कुछ सुनाए हैं, राम कथा भी सुनाए हैं, कृष्ण कथा भी सुनाए हैं, बहुत से तंत्र शास्त्रों का भी उपदेश दिए हैं, उनका काम ही वही है, उनका मुख्य कार्य संसार के अंत के समय आता है, तो बिल्कुल एक कल्प निश्चिंत है। बीच में कभी कोई राक्षस ऐसे आ गया तो वरदान देने चले गए, कुछ अवतार ले लिए, उनकी अपनी निजी इच्छा से, समुद्र मंथन भी करने नहीं गए, वो देवताओं की असुरों की रक्षा के लिए विस्पान करने बस चले गए। तो शिव जी का काम जो है एक ही बार का प्रधान कार्य, ऐसे तो तीनों देवता सब करते हैं, एक प्रधान कार्य वो उनका अंत में आता है, उनके पास बहुत समय है फाइनल करने के लिए, एक वर्ष तक करते हैं। और ब्रह्मदेव दादाजी हैं भाई, सब लोग उन्हीं के पास आकर पहले प्रार्थना करते हैं, कैलाश और वैकुंठ वालों के पास तो बाद में फैल जाते हैं, पहले तो ब्रह्मलोक से आ जाते हैं सभी लोग, धरती माता गौ का उदाहरण करके ब्रह्मलोक जाते हैं सब लोग। यहाँ तक कि ब्रह्मा की व्यस्तता में क्या बताऊं, राजा रेवत की पुत्री का विवाह नहीं हो रहा था तो जाकर ब्रह्मलोक में पूछ रहे हैं कि हमारी लड़की के लिए कोई रिश्ता है कि नहीं है, जब बलराम जी का विवाह आ रहा है तो बहुत व्यस्तता हो जाती है ब्रह्मलोक वालों, इसीलिए वो एक सप्ताह में कथा कहते हैं, जिस माध्यम से हम लोग कह रहे हैं। हम लोग भी अपने अपने घर के छोटे मोटे लोकनियंता ब्रह्मा के ही किरदार में है, उसी अभिनय में है, इसीलिए एक सप्ताह का ही हम लोगों के लिए विधान आयु को सामर्थ्य को व्यस्तता को देखते हुए आचार्यों ने निर्दिष्ट किया है। और भगवान विष्णु की परंपरा में सांख्यायन होने के माध्यम से बृहस्पति के माध्यम से उद्धव जी ने यह ज्ञान प्राप्त किया और भगवान के श्रीमद् भागवत तत्व का आश्रय लेने के कारण भगवान कृष्ण से उद्धव जी की परम मित्रता हो गई। उद्धव जी भगवान के अभिन्न सखा बन गए। भगवान उद्धव जी अंतिम व्यक्ति हैं जिनसे भगवान ने मुलाकात की। अपना लीला कलेवर पूर्ण करने से पूर्व उद्धव जी को ही अंतिम उपदेश दिया है। उद्धव जी के साथ दीर्घ काल वास किया, सभी यदुवंशी आपस में मरकट के मर गए, उद्धव जी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका ज्ञान, उनकी तपस्या, उनकी भक्ति कुछ और स्तर पर थी और हम मनुष्यों पर अनुग्रह करने के लिए उनको भगवान यहाँ पर छोड़कर जाना चाहते थे, इसीलिए उद्धव जी को ब्राह्मणों का ऋषियों का साथ बाधित नहीं कर सका। अब भगवान ये दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। उद्धव जी ने यह कहा कि वज्रनाभ अब तुम भी श्रीमद् भागवत सुनो। परीक्षित जी बोले हम भी आ जाते हैं तब 7-10 दिन के लिए इधर ही रहेंगे। बोले नहीं नहीं, आपका काम कथा सुनना नहीं, आप अभी निकलिए दिग्विजय करने। आप अगर यहाँ कथा सुनने बैठ जाएंगे, ले देकर दो ही ढंग के राजा बने हैं, दोनों कथा सुनने बैठ गए तो राज्य कौन संभालेगा, अब व्यवस्था हो जाएगी। क्यों? अब ये द्वापर युग नहीं रहा, अब कलयुग आ गया और कलयुग अपना प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, लोगों के मन को, आचरण को, चित्त को विकृत कर रहा है। इसलिए महाराज कथा शांतिपूर्वक हो सके इसके प्रशासन को दृढ़ रहना पड़ता है। अभी आप जाकर दिग्विजय कीजिए, उपद्रवियों का संहार कीजिए। अगर कहीं उपद्रव नहीं हो रहा अच्छी बात है, लेकिन एक बार आप घूम आइएगा तो लोगों के मन में भय व्याप्त हो जाएगा कि राजा है तो दंड देगा, उच्छृंखलता मन में नहीं आएगी। और वैष्णवी रीति का आश्रय लेकर, मतलब विष्णु भगवान एक महीने तक कथा सुनाते हैं तो अहम तो मास मात्रेण वैष्णवी रीति मास्थित। उद्धव जी कहते हैं कि मैं यहाँ पे श्रीमद् भागवत करने जा रहा हूँ, एक महीने तक मैं इसका उपदेश करूंगा, इस ज्ञान का। और तुम क्या करो, कलि निग्रह आचरण कह दिए कि तुम कलयुग का निग्रह जाकर करो, तुम कलयुग का दमन करो। अब राजा परीक्षित ने चरण पकड़ लिए, बोले ये आप दंड दे रहे हैं क्या मुझे, आप हमें भेज दे रहे हैं कलयुग का दमन करो, कलयुग का निग्रह करो। श्री भागवत संचार स्तमो हुई भविष्य तस्मात पंगच्छ राजेंद्र कलि निग्रह मात्र, आदेश दिया गया। बोले नहीं नहीं, वंचित नहीं कर रहे, हम जो कथा एक महीने तक कहेंगे वो कोई नहीं जान पाएगा, कब गए, कहां गए, कैसे कैसे गए, तुम्हारे माध्यम से ही श्रीमद् भागवत का वास्तविक प्रकाशन समाज में होगा, लेकिन अभी नहीं, तुम्हें सुनाने के लिए तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान के ही अंश श्री सुखदेव जी आएंगे। नंद नंदन रूपस्तु श्री सुखो भगवान से श्रीमद भागवतम तुभ्यम श्राव सत्य संशय। इसमें कोई संशय नहीं कि श्री कृष्ण भगवान के ही स्वरूप सुखदेव जी आएंगे और तुमको कथा सुनाएंगे। तो राजा परीक्षित निश्चिंत तो हो गए, उद्धव जी का आशीर्वाद है, इनका कहा गया वचन मिथ्या नहीं होता, तो हमें सुखदेव जी भागवत सुनाएंगे और तुम्हें भगवान कृष्ण का दिव्य लोक प्राप्त हो जाएगा। उसी कथा के माध्यम से पूरा संसार श्रीमद् भागवत के ज्ञान से अवगत होगा, परिचित होगा। अब राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकल गए। महाराज वज्रनाभ श्रीमद् भागवत का श्रवण करने लगे। अब भागवत और भगवान दोनों में भेद नहीं है, जैसे भगवान का शरीर जो है हड्डी चमड़े खून का बना नहीं है, व्यवहार करने के लिए हमको लगता है भगवान का हाथ है, भगवान का पैर है, भगवान के नेत्र है, भगवान का मस्तक है, लेकिन वो है ऐसा नहीं। भगवान जिस स्वरूप में, जैसे शालग्राम भगवान के रूप में भी भगवान नारायण है, लेकिन उनमें हाथ पर इत्यादि उस प्रकार से नहीं दिखते जैसे मूर्ति में दिखते हैं। भगवान का जो स्वरूप मूर्ति में है सूर्यदेव में वैसा नहीं दिखता, लेकिन तत्वतः भगवान का जो वैष्णव तेज है, विष्णु तत्व है, वह वहां पर अभिन्न रूप से प्रतिष्ठित है। ऐसे श्रीमद् भागवत में भी भगवान का जो वाणी स्वरूप है, वाणीगत अक्षरगत शब्दगत स्वरूप है, वह परम है। कई प्रकार के वक्ता होते हैं, कई प्रकार के श्रोता होते हैं, उनका कुछ संकेत करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्रोतारोथन रूप्यन्ते श्रीमद् विष्णु कथाश्रया अवरा प्रवरा अवराश्चेति श्रोतारोथ विधानता। चार प्रकार के अवर श्रोता, चार प्रकार के प्रवर श्रोता। सामान्य भाषा में कहें तो अच्छे श्रोता, बुरे श्रोता। प्रवर मतलब अच्छे, अवर मतलब ही, अधम। ये आठ प्रकार के प्रधान श्रोता बताएगा। तो पहले तो जान जाए अच्छे कौन होते हैं तो समझ में आएगा कैसा कैसा लक्षण रखना है। फिर बताएंगे कि बुरे कौन होते हैं तो समझ में आएगा क्या क्या नहीं करना है कथा। इसका सामान्य लक्षण हो जाए तो 7 दिन आपकी ट्रेनिंग हो जाए, प्रशिक्षण हो जाए। 7 दिन ही सही, अनुशासन से 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठने का जो तपोमय कृत्य बनेगा उसका लाभ है। तो चातक, हंस, शुक और मीन, ये 4 श्रेष्ठ प्रकार के श्रोता होते हैं। वृत, भुरुंड, वृष्ट और उष्ट, ये 4 प्रकार के अधम श्रोता होते हैं। तो चातक क्या है? जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद की आशा में वह बैठा रहता है, यह जनश्रुति प्रसिद्ध है। और अथवा थोड़ा सरलीकृत करके कहें तो चातक की इच्छा नहीं करते कि हम तालाब का जल पिए, कुएं का जल पिए, वर्षा का जल सीधे बादल से टपके तो मेरे मुंह में गिरे। इस आशा से जो बादल की ओर देखता रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है, इधर उधर का जल नहीं पीता भले प्यासा रह जाए, लेकिन वर्षा का जल सीधे बादल से टपके तो मेरे मुख में गिरे, ऐसी आशा से चोंच फैलाकर चोंच फोड़कर आकाश को देखता रहता है। स चातको यथाम भोर मुक्ते पाथ से चातक, वह क्या है? ऐसा श्रोता जो इधर उधर की बातों पर ध्यान न देता हुआ, भले कोई बात बिगड़ जाए बन जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन भगवान की कथा के अतिरिक्त किसी और विषय पर जिसका ध्यान नहीं जाता, जब सुनेगा भगवान की कथा ही सुनेगा, ऐसा भाव, ऐसा व्यवहार जो रखता वो चातक कहलाता है। फिर दूसरे प्रकार के श्रेष्ठ श्रोता हैं, कहते हैं वो कौन? बोले हंस। वो तो अब सब प्रकार के हंस में तो सामर्थ्य नहीं होता, किंतु कुछ विशेष प्रकार के जो मानसरोवर गत दिव्य हंस होते हैं उनमें यह सामर्थ्य होता है कि जल में और दुग्ध में अगर मिश्रण करके दे दिया जाए तो दुग्ध पी लेते हैं, जल छोड़ देते हैं, जिसको जीर क्षीर विवेकी हंस कहते हैं। जल और दुग्ध में मिश्रण के बाद भी वो दुग्ध का सार ग्रहण कर ले और जल को छोड़ दे, ऐसे दिव्य शक्ति से युक्त कुछ। अब अभी वो प्रजाति है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूर्व काल में मानसरोवरस्त ऐसे हंसों का वर्णन शास्त्र में मिलता है। तो ऐसे श्रोता जो सुनते सब है, कान है बंद थोड़े कर ले, तेजाब नहीं डाल लेंगे, कान है सुनने की क्षमता है, सुनाई पड़ेंगे 10 प्रकार की ध्वनिया, लेकिन उसमें कथा वाला भाग ग्रहण कर लेते हैं, बाकी चीजों की उपेक्षा कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, इनको हंस संज्ञक श्रोता कहा गया है। अब सुख संज्ञक श्रोता वो क्या? जिस प्रकार से तोता अपने स्वामी के वाणी को सुनता है और सुनकर याद कर लेता है और बीच बीच में दुहराता रहता है, कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो कथा को सुनते हैं, सुनकर याद रखते हैं और अवसर पाकर अन्य लोगों को भी बताते रहते हैं कि हमने वहां ये बात सुनी थी, अपने घर में पत्नी को, पति को, बाल बच्चों को या और भी कुटुंबी मित्र जनों को वो ज्ञान आगे अपनी शैली में प्रसारित करते रहते हैं। वह सुख संज्ञक तोता के समान उत्तम श्रोता बताया गया है। और मीन संज्ञक श्रोता क्या है? वो सुनता भी है और देखता भी, अपलक दृष्टि से जो क्षीर सागर की मछली है, अपलक दृष्टि से जिस प्रकार से दुग्ध पान करती रहती है, उसके सभी इंद्रियां दुग्ध की ओर आकर्षित रहती हैं, एकाग्रित रहती हैं, उसी प्रकार से एकाग्रचित रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे आंख, हमारे कान, हमारे हर प्रकार के इंद्रियगत क्रियाएं कथा परक हो, कथा केंद्र से युक्त हो, ऐसा भाव रखने वाला श्रोता मीन कहलाता है। अब ये तो श्रेष्ठ प्रकार के श्रोता हो गए, अब कुछ अधम श्रोताओं की बात करते हैं, क्यों क्या क्या नहीं करता। वृक अर्थात भेड़िया, वृक संज्ञक श्रोता क्या है? अब कथा चल रही है, जिस प्रकार से हिरणों का झुंड मधुर मधुर भौरों के गुंजार का आनंद लेता हुआ घास चल रहा है और बीच में भेड़ियों का समूह अपना चीत्कार करने लगे, वैसे कथा के मध्य जोर जोर से अगर कोई बीच में अनावश्यक प्रलाप करने लगे, हल्ला करने लगे, बोलने लगे, ऐसे श्रोता को स्वयं भी कथा में विघ्न कर रहा है, दूसरे को भी सुनने नहीं दे रहा, ऐसे को क्या कहते हैं? श्रोताओं को उद्विग्न करने वाले, ऐसे उच्च उच्च स्वर से प्रलाप करने वाले श्रोता को वृक संज्ञक अधम श्रोता कहा गया है। दूसरा एक घुरुंड पक्षी की बात है, घुरुंड पक्षी के 2 मस्तक बताए गए हैं शास्त्रों में, अब वो प्रजाति मिलती नहीं, वो लुप्त हो गए ये सब, लेकिन सुखदेव जी के समय ये सब थे। बहुत सी प्रजातियां तो भी 100-200 सालों में विलुप्त हो गई और 100-200 सालों में और भी प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, जैसी प्रवृत्ति दिख रही है। तो भगवान की कथा के मध्य में भूरुंड जाति का जो पक्षी है उसके समान व्यवहार करने वाला श्रोता अधम बताया गया है, वो क्या करे? स्वयं तो अच्छी अच्छी बातों का उपदेश करता है और वैसा ही बोलता है, सुनता भी है, बोलता भी है, लेकिन बस बोलता है, आचरण नहीं करता। आचरण करने में वह पापमय आचरण ही करता है। कथा भी सुन लिया, कथा में जो बताया गया उस बात को स्मरण भी कर लिया गया है, उस बात को दोहरा भी दिया कि हाँ हमने ये सुना, लेकिन आचरण करने की बात आएगी तो नहीं करेगा। तो शिकार ही आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में मत फंसना। तो बोल तो सब दिए लेकिन वही जाके फंस गए और वहां से सीधे कड़ाही पहुंच गए। ऐसे श्रोता होते हैं भूरुण, जो कथा सुनाते हैं सुनाते हैं और यमदूतों की कड़ाही में भी पहुंच जाते हैं, कुंभी पा के खा दिया। तो ऐसे श्रोता भूरुंड कहलाते हैं। तीसरा है वृष बैल। क्या है, जो भी कथा सुना दी गई, अब चाहे वो अच्छे कथावाचक सुनाए, बुरे कथावाचक सुनाए, तमाशा दिखा के चले जाए, जादूगरी दिखा के चले जाए, टोटका बता के चले जाए, तत्व ज्ञान दे के चले जाए, कोई मतलब नहीं। बढ़िया पंडाल लगा था, प्रसाद बढ़िया मिला, सुने और सब पकड़ा गया। उसमें क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है, जो बात बताई गई वो शास्त्रोचित है कि मनमौजी है, इस पर कोई ध्यान नहीं, बस हमने सुन लिया और कर लेना है। तो टीवी यूट्यूब के 90% कथावाचक और उनके अनुयायीगण इसी श्रेणी में अभी देखे जा रहे हैं। अब इसके अतिरिक्त ऊंट उष्ट संज्ञक बात है श्रोता का, मधुर मधुर फलों का आस्वादन करना छोड़कर बबूल नागफेनी इत्यादि तिक्त कटु कंटका किरण अशुभ अशुद्ध वस्तुओं का भक्षण करता है ऊंट। क्यों, रेगिस्तान में रहता है, वहां उसको कहां मिले आम जामुन और केला, वहां जो मिलता है उसको वही रूखा सूखा पाता है। अब जीवन भर अनेक अनेक पीढ़ियों से वही खाते खाते उसकी रुचि उसी में बन गई है। अब जैसे कुछ एक श्रोता ने मुझसे कहा था कहीं पर, महाराज जी आप कथा के चुटकुला सुनाया कीजिए, हमने तो कोई कॉमेडी शो चले जाओ देखने के लिए, कथा फिर क्यों कर रहे हो, चुटकुला सुना सर्कस चले जाओ। हाँ कथा में भी हास्य है, भगवान की लीलाओं में सभी प्रकार के रस मिल जाते हैं, लेकिन जितना अंश उसमें दिया जाएगा उतना ही तो बताया गया। ऐसे श्रोता जो सौष्ठो मधुरम रंजन विपरीते रमेत यथालिंगम चरत पुष्को हिताम्रम अपि तद्यतम, आम्र इत्यादि का परित्याग करके कड़वे वस्तुओं का, नीम इत्यादि का, नागफेनी इत्यादि का सेवन ऊंट करता है। इसीलिए जो भी शास्त्रोचित बातें हैं, भगवान के मधुर उद्धारक बातें हैं, उनको छोड़कर सांसारिक विषय वासनाओं में रुचि रखने वाला, वैसी बातों को सुनने में रस प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, वृत्ति रखने वाला श्रोता उस प्रजाति का कहा गया। अब उत्तम श्रोता क्या है, चार तो हमने बता दिए, एक सामान्य लक्षण बता देते हैं श्रोता के और वक्ता के, एक एक पंक्ति में क्या है, यस्थित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिवत् चक्तान्यवादो हरेर् लीला श्रोतुमभिप्सते निपुणो नम्रो भगवृताञ्जलिः शिष्यो विश्वसितो नु चिंतन पर प्रश्ने नु रक्त सुचिर नित्यं कृष्ण जन प्रियो निवेदित श्रोता सवै वक्त्रिभिः। जब वक्ता आए उनका अभिवादन करो, प्रणाम करो, फिर यथावि आसन पर बैठ जाओ। जब कथा प्रारंभ हो तो कथा प्रारंभ होने पर इधर उधर की चिंता और वार्ता को छोड़कर भगवान की कथा में मन लगाए, ध्यान अधिक से अधिक देने का प्रयास करे, जितना अधिक से अधिक ध्यान देकर सुने उतनी बढ़िया बात। उसके बाद नम्र हो, हाथ जोड़कर कथा श्रवण करे, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे, शिष्य भाव से अर्थात शास्त्रार्थ करने नहीं बैठे, कुछ लेने बैठे, शरणागत भाव से उसको ग्रहण करें और अंदर में उस बात पर श्रद्धा विश्वास भी रखें। हमारे पास एक सज्जन ही कहेंगे हैं तो उस शब्द के लायक नहीं, लेकिन हैं व्यासपीठ से दुर्जन कहने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो सज्जन थे। और चार दिन पहले उन्होंने हमें फोन किया, उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे कुछ प्रश्न है, हमने कहा पूछिए, तो कहे हमने तुलसीदास जी के रामचरितमानस पढ़ी और पढ़ने के बाद बहुत समझा और समझने के बाद हमने उसका मनन किया और हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, तो हमारी भी जिज्ञासा बढ़ गई है, इतनी मेहनत करके आए हैं तो क्या निष्कर्ष पर पहुंचे, बोले रामायण कुछ नहीं है तुलसीदास की कल्पना है। हमने फोन काट दिया, उसके आगे क्या विषय, क्या बचा जो हम वार्ता करें, सब पढ़ने के बाद और समझने के बाद और उस पर मंथन करने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, तो फिर हमारा ही कुछ दुर्योग होगा कि हमने आपसे वार्ता कर दिया। तो इस अवस्था को प्राप्त नहीं होना, अंदर श्रद्धा विश्वास रखना है। क्यों, जब आप गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर आपका परिचित नहीं होता, आप उसका नाम भी नहीं जानते, लेकिन विश्वास है कि गाड़ी रास्ते में ले जाएगा, खेत में नहीं ले जाएगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, ठीक है एक दो डॉक्टर को जान रहे हैं, लेकिन प्रत्येक नर्स को, उसके जितने सहयोगी सबको नहीं जान रहे हैं, लेकिन विश्वास कर लेते हैं कि ये बेहोशी की दवा दे रहा है तो मेरे रोग का निवारण करेगा, किडनी निकाल के नहीं बेचेगा, ये विश्वास करते हैं। पूरा शरीर उसको सौंप देता है। तो जब ऐसे क्षुद्र बुद्धियों पर भी, ऐसे सांसारिक बातों पर भी इतना विश्वास कर लेते हैं, तो फिर भगवत शास्त्र जिससे अनेकानेक लोगों का कल्याण हुआ है, उस पर बिना श्रद्धा विश्वास के अभीष्ट फल की सिद्धि कैसे हो सकती है? श्रद्धा विश्वास रखे, जो सुने जितना पकड़ पाया है उसका चिंतन करता रहे, हो सकता है 10 बातों में 5 बातें निकल जाए, अभ्यास की कमी है, एकाग्रता की कमी है, वृत्ति का अपुष्ट होना ऐसे परिस्थितियों को जन्म देता है। तो जो सुन रहे हैं उसमें जितना पकड़ पाए हैं उसको चिंतन करके दोहराता रहे ताकि वो भूल ना जाए, और जो बात समझ में ना आए उसको समयानुसार पूछना चाहिए। इसीलिए हम प्रयास करते हैं, पिछले वर्ष भी इस वर्ष भी 1 घंटे का प्रश्नोत्तरी सत्र रखा गया है कि जो न समझ में आए वो पूछ लीजिए, जो हम जानेंगे वो बता देंगे, नहीं जानेंगे तो हाथ जोड़ देंगे, उसमें क्या है। तो भगवान के कथा को सुनने का ये विधान है, और उससे बढ़कर क्या करे, पवित्रता रखे और कृष्ण भक्तों से प्रेम भी करे। कृष्ण जन प्रियो निकलता है, ये नहीं कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं लेकिन सामने वाले से बैर कर रहे हैं, नहीं, भक्तों से भी द्वेष करना भगवान से ही द्वेष करने के बराबर अपराध माना गया। अब कोई स्वयं को भक्त मान ले वो अलग बात, वो तो भस्मासुर भी एक प्रकार का भक्त ही था, वो ऐसा भक्त नहीं जो ब्लैकमेलिंग पर उतर जाए कि आओ वरदान दो नहीं तो माथा काट के हवन कुंड में हम डाले, 7 दिन हो गए अभी तक कैसे नहीं आया, शिव जी को उसने प्रसन्न कैसे किया, 7वें दिन अपना माथा काटने के लिए तैयार हो गया कि नहीं आएगा तो हम मर्डर आत्महत्या कर लेंगे, भगवान बोले क्यों मरते हो, लेकिन योग्य नहीं था, अपरिपक्व था, तो क्या हुआ, 7 दिन में तपस्या मिली तो 7 दिन में उद्धार भी हो गया, उसी का वरदान उसी के विनाश का कारण बन गया। भगवान की कथा को सुनने का कोई निश्चित दिन निश्चित समय वर्णित नहीं है, निष्काम बुद्धि से सुना जाए, दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, जब जिस समय भगवान की कथा सुनने का लाभ मिल जाए सुन लेना चाहिए। हाँ यह अवश्य है कि अगर कोई विशेष काम बुद्धि है, कामना है, कोई भौतिक इच्छा की पूर्ति कराने के लिए कर रहे हैं, तब उसमें दिन देखो, मुहूर्त देखो, नियम देखो, बहुत कुछ है, अन्यथा केवल भगवान की प्रसन्नता के अथवा मोक्ष की ऐसे ही सुनना है। मोक्ष की कामना भी कोई कामना नहीं बताई गई, उसको सकाम में नहीं गिना है, अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार भी की प्रेरण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, सब कुछ मांग लो केवल मोक्ष मांग लो या मोक्ष भी मत मांग लो, ये 3 विधियां होती हैं। तो जो मोक्ष भी नहीं मांगते उनकी तो चर्चा ही व्यर्थ है, ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करते हैं जिनकी यह भी इच्छा नहीं रही कि मोक्ष भी चाहिए, इतने उच्च स्तर पर स्थित अवधूतों को प्रणाम करते हैं। और जो व्यक्ति केवल मोक्ष चाहता है वह भी प्रणम्य है, क्योंकि संसार के विषय वासनाओं से निकल कर वह जाना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो उसका वह साहस उसका वह वैराग्य भी प्रणम्य है। लेकिन भगवान का जो यह दिव्य महात्म्य है, दिव्य कथा है, उसको सुनने के बाद भी मोक्ष न मांगते हुए धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े राज्य सुख चुनाव में जीतने इत्यादि की कामना करने वाले व्यक्ति हमारे दृष्टि में प्रणम्य नहीं है, वो दया के पात्र है कि उनको मिला तो बहुत बड़ा संसाधन लेकिन लाभ नहीं ले पाए। अब भगवान श्री कृष्ण के जो कथा को सुनने वाले वक्ता हैं और श्रोता हैं दोनों में एक रस बहना चाहिए। अब श्रोता को चाहिए सब कुछ और वक्ता मिल गए हैं बिल्कुल निष्प्रिय है विरक्त, तो वो बताएंगे मोक्ष की बात है, ये कहेगा महाराज हमारा बिजनेस कैसे चमके वो सुना दो, कुछ भागवत से एक मंत्र निकाल कर दे दो कि ततश जावेद भूत साक्षात श्री रमा भगवत पर जप लें तो हमारा बिजनेस चमक जाए, कुछ संतान विषयक बता दो देवकी सुध गोविंद करवा दो हमारा अनुष्ठान, और महात्मा जी बताए जा रहे हैं चित्रकेतु का उपाख्यान, कह रहे संतान से क्या सुख है, संतान हो तो भी दुख, न हो तो भी दुख, इसीलिए दोनों की स्थिति में निकलने का प्रयास करो, हर जन्म में संतान हो रही है नहीं हो रही है जा रही है आ रही है। अब अगर महात्मा जी वक्ता मिल गए संसार में प्रवृत्ति वाले और श्रोता बड़ा विरक्त निकल गया, तब भी उसको दिक्कत है कि जिस परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम बैठे हैं वो तो बता ही नहीं रहे, केवल इधर उधर झांकी निकलवा कर भजन गा के और समय बिता दिए और कुछ बताए नहीं बताने वाली बात, एक श्लोक बोले नहीं भजन गा दिए 10, तो फिर श्रोता को भी चिंता हो जाती है कि हम तो तत्व ज्ञान लेने बैठे हैं और ये केवल समय बिता कर चले जा रहे हैं। तो वक्ता और श्रोता अगर दोनों झांकीबाज हो तब भी बढ़िया और दोनों विरक्त हो तब भी बढ़िया, तो जैसे भी हो दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। अब भगवान का जो स्कंद पुराण श्रीमद् भागवत का महात्म्य है पूर्णता की ओर है, पद्म पुराणों के महात्म्य की ओर बढ़ते हैं, जिसे प्रधानता से गोकर्ण और धुंधकारी का चरित्र वर्णित है, देवर्षि नारद भक्ति का चरित्र वर्णित है, गोकर्ण धुंधकारी का चरित्र वर्णित है। एक तो आज पहला दिन और ऊपर से समय है कम और सबसे अधिक विषय आज ही हो जाता है, क्योंकि भागवत की कथा की भूमिका और प्रवेश में ही जो है समय लग जाता है, तो हमको तो लग रहा है कि आज केवल मंगलाचरण पर ही हम पहुंच पाएंगे और कल से 1 बजे कथा प्रारंभ कर करने के लिए आवश्यक है कि ये धूप दीप और माला और ये जितना जादू टोना है ये सब जो पहना दिए हैं हमको स्वागत में वो सब 12:30 बजे यहाँ आ जाए तो आधे घंटे में सारा कार्य हो जाए। 1 बजे से 3 बजे तक सिर्फ कथा विशुद्ध कथा केवल चले, उससे पहले आप लोग भजन इत्यादि की सेवा करते रहेंगे। अब हम पहुंच रहे हैं श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणोत्तम महात्म्य की ओर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। संपूर्ण संसार में अपरिवर्तनीय जो मिथ्या नहीं अभी तो सत्य है, जो किसी भी काल में किसी भी देश में किसी भी अवस्था में अपने मूल स्वरूप से विकृत नहीं होता, हम बोल ही लेते हैं। किसी महानुभाव का संदेश प्राप्त हुआ है जो प्रासंगिक होने से हम जोड़ देते हैं और अभी भी जोड़ देते हैं क्योंकि प्रथम अध्याय में ही देवर्षि नारद और भक्ति का सम्मिलन हुआ है। अब क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कथा छुट्टी के दिन में रखिए क्योंकि नौकरी है व्यापार है, मतलब कथा सेकेंडरी है, प्राइमरी में जो है प्रधानता में हमारा व्यापार है, हमारी दुकान है, हमारी नौकरी है और भी जो सांसारिक बात है। भगवान का क्या है, वो तो कहीं भागने वाले नहीं, भगवान तो अच्छी बात है अमर है, मरते भी नहीं, भगवान तो मरेंगे भी नहीं और कथा भी नष्ट नहीं होगी, तो हम तो कभी भी सुन लेंगे फुर्सत में, ये भाव रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कथा और व्यथा में चयन करना पड़े तो कथा का चयन करो, व्यथा का चयन क्यों करते हो, व्यथा का चयन तो कई जन्मों से करते आ रहे हैं। आज अक्षय नवमी है, हमारे शास्त्र में 14 प्रकार की अक्षय तिथियां बताई गई हैं, इसमें 4 तिथियां प्रधान हैं, अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, अक्षय त्रयोदशी और अक्षय अमावस्या। इसमें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय नवमी है, वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया है, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी अक्षय त्रयोदशी है और माघ की मौनी अमावस्या है वो अक्षय अमावस्या है। इनमें किया गया दान व्रत और जो भी सदाचार है या दुराचार है अक्षय हो जाता है, कल्प पर्यंत उसका फल यथायुग समय में प्राप्त होता रहता है, इसलिए अधिकाधिक इसमें सदाचार ही करना चाहिए, दुराचार से बचना चाहिए विशेष करके। और छुट्टी तो खैर चाहिए सबको, लेकिन एक दिन की छुट्टी से क्या होगा, हम तो इस फेरा में कि हमेशा के लिए छुट्टी दे दिया, तो हमेशा के लिए छुट्टी के लिए जो मोक्ष मार्ग है वही बता रहे हैं, लेकिन लोग एक दिन की छुट्टी की आशा करते हैं। भगवान की जो कथा यह अक्षय नवमी से प्रारंभ हो रही है 7 दिनों तक चलेगी। देवर्षि नारद ने भगवान सनत कुमार से जो कथा सुनी थी वह भी 7 दिनों तक सुनी थी, भक्ति भगवती के कष्ट को दूर करते हुए। भाद्रपद मास में परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाया है, आषाढ़ मास में गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के लिए कथा की है और उसी के 1 महीने के बाद फिर सभी लोगों के लिए उन्होंने की है उसी जगह पर की है, और कार्तिक मास में जो अक्षय नवमी से 7 दिनों का सत्र चल रहा है इसी में सनत कुमार ने देवर्षि नारद को यह कथा सुनाई है। इतना बढ़िया मुहूर्त निकाल के हम लोग सब काम छोड़ के आए, लोगों को छुट्टी चाहिए, बताइए धिकार है कि प्रशंसा है, अच्छा प्रशंसा ही कर देते हैं, एक मौका दिया जाना चाहिए, अगली बार से ऐसा कुदर में करेंगे तब शब्दावली और कठोर की जाएगी। यम प्रव्रजं तमनुपेतम पेतकृत्यं वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिने दुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। थाना से फोन आ जाए तो कहते हैं कि छुट्टी के दिन आएंगे अभी समय नहीं है, अदालत में तारीख आ जाए तो कहेंगे छुट्टी के दिन जाएंगे अभी समय नहीं है, तो घसीट कर ले जाएगा, ऐसे ही यमदूत भी घसीट कर ले जाएगा, आप नहीं कर सकते कि छुट्टी के दिन जाएंगे तो वो घसीट कर ले जाए, इससे अच्छा है अभी चलो, जैसे सुखदेव जी चल गए यम प्रव्रजंतम जन्म लिए और चल दिए, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, इससे पहले कि वह हमें निकले वह काल रूपी सर्प हमें निकले उसके छत्र से उसके पकड़ से उसके अधिकार छत्र से निकल लो, तो किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं, यहां तो अनुपेतम कह दिए, यज्ञोपवीत नहीं हुआ, यज्ञोपवीत तो बहुत दूर की बात है, सर्वर्षे ब्राह्मणा नाम च, ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत 6 वर्ष में होता है आरंभिक, इनका तो नाल जो नाल छेदन होता है गर्भ से जो बच्चा को नाल के साथ जन्म देता है वो भी नाल नहीं कटती है, वैसे ही निकल गए। हालांकि ये कहने का भाव है। सुखदेव जी ब्रह्मज्ञानी हैं, परमहंसा अवतार हैं, माता के गर्भ से जैसे हम लोग सामान्य गर्भवास करते हैं, सामान्य प्रसव होता है, सामान्य जीवन होता है, सामान्य मृत्यु होती है, ऐसा उसका कुछ भी नहीं हुआ। प्रसव काल भी दीर्घ, गर्भवास भी उनका दीर्घ रहा, बाहर निकलना ही नहीं चाहते, क्यों निकलेंगे तो माया में फंसे रहेंगे, यही बढ़िया है। जो संसार का सबसे बड़ा दुख है उसको सबसे बड़ा सुख मानते थे, क्योंकि बाहर निकलने से ज्यादा बड़ा दुख मिल जाएगा आसक्ति, इसीलिए उनको वहीं पर वैराग्य की प्राप्ति हो रही थी। फिर पिताजी के बड़े आग्रह पर जन्म तो ले लिए, लेकिन रुके नहीं, वहीं पर तत्काल चल पड़े। और द्वैपायन मुनि, जो भगवान वेदव्यास जी का वास्तविक नाम है, कृष्ण द्वैपायन है, वो अपने पुत्र के विरह में बड़े रोने लगे, पीछे पीछे हे पुत्र रुक जाओ, इस प्रकार से पुकारते हुए जाने लगे। तो भगवान सुखदेव जी ने उत्तर दिया, कैसे उत्तर दिया, अपने मुख से नहीं दिया, कैसे हैं, बोले सर्वभूत हृदय है, सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा है और ये परमात्मा से एकाकार हो चुके हैं, इसलिए सभी प्राणियों के अंदर यह भी स्थित है। तो सुखदेव जी हर प्राणी के अंदर स्थित है, हर प्राणी के सुख दुख को प्रत्यक्षतः अनुभव भी करते हैं, या फिर कहो तो किसी को कुछ भी अनुभव नहीं करते, शरीर का आदि व्याधि सुख दुख आदि को अनुभव नहीं करते। जैसे आपके घर के ऊपर ओलावृष्टि हो जाए तो आपको चोट नहीं लगती, वैसे शरीर के ऊपर होने वाली क्रियाओं का प्रभाव उस चेतन पर नहीं पड़ता जो स्वयं को तत्वतः देह से भिन्न जान चुका है, अनुभव कर चुका है। भगवान सुखदेव जी के सर्वभूत हृदय होने के कारण उनके जो उत्तर थे वो वृक्षों में जागृत हो गए, वहां से वेद व्यास की वो वह उत्तर अनुभूत हुए। अब वृक्ष बोलते तो नहीं है सामान्यतः, वृक्षों में वाणी की शक्ति प्रत्यक्षतः नहीं होती है, लेकिन वेदव्यास जी में वह दिव्य शक्ति थी कि वृक्षों की भावना को भी समझ सके। तो सबों ने तो नहीं सुना, लेकिन वेदव्यास ने सुना कि अब ये वापस लौटने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जिस परम तत्व की प्राप्ति के लिए सभी लोग जीवन भर तपस्या करते हैं वो इनको प्राप्त हो चुका है, इसीलिए अब ये संसार सागर में फंसने वाला कोई विकृत्य नहीं करेंगे। इस प्रकार से अपने इष्ट का, भगवान कृष्ण का, अपने गुरु जी का, श्री सुखदेव जी का चिंतन करते हुए, अभिवादन करते हुए, मंगलाचरण करते हुए कथा को व्याख्यान को प्रारंभ करते हैं। अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्यान कथा सारंगम करण रसायन। कान में दर्द होता है तो ड्रॉप डालते हैं, दर्द दूर हो जाए, और तरह तरह के निंदा चुगली शिकायत गाली गलौज सुन के संतों के भी कान में दर्द हो जाता है, उनको ड्रॉप कैसे मिले, रसायन कैसे मिले, कान में डालने वाला जो औषधि, कान में डालने वाली औषधि कैसे मिले, बोले कथा सुनो ये कचरा साफ होगा, आनंद मिलेगा। बोले अज्ञान रूपी अंधकार को विनाश करने में समर्थ, ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित, हे सूत जी महाराज आप कथा सार कहिए, कथा मत कहिए, सार बात बताइए, क्योंकि कथा का तो अंत नहीं है, हरि अनंत हरि कथा अनंता भी गोस्वामी जी ने एक ही पंक्ति में कह दी। तो अब सार भूत कथा सुनने बैठे हैं तो 1000 वर्ष बैठे हैं, ये सार सुनने बैठे तो सहस्र समासत सत्रम स्वर्गाय लोकाय आगे मिलेगा। 1000 वर्ष तक कथा सुनने बैठे जब केवल सार सार सुन रहे हैं, और वो भी कैसे ऋषि महर्षि, जो योगी हैं, जितेंद्रिय हैं, भूख प्यास थकावट नींद नहीं लगती, कि 2 घंटा कथा सुनने बैठे तो 10 बार घुटना बदले और 10 बार जमाए, ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि जो बिना कुछ खाए पिए भूख प्यास निद्रा इत्यादि पर विजय प्राप्त करके तो बैठे हैं, केवल कथा सुन और इधर उधर। सार भूत अमृत स्वरूप करण रसायन स्वरूपिणी कथा हमें सुनाई, क्यों? अब कलयुग आ गया है, अब मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, जीव जीव नहीं रहा, जीव बन गया है असुर, यह घोरे कलौ प्रायो जीवस्यासुरतांगतः आसुरी भाव को प्राप्त कर गया है जीव, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणः। अब बताइए कि जीव जो है आसुरी स्वभाव से युक्त हो गया, आसुरी स्वभाव मतलब क्या हो गया? बोले उसमें 4 प्रकार के 5 प्रकार के दुर्गुण आ गए हैं, दम्भो दर्पो विमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। दम्भ है, पाखंड ढोंग है, कुछ और दिखा कुछ और रहा है, दर्प है, चीर दूंगा फाड़ दूंगा वाली वृत्ति अधिक बढ़ गई है, अभिमान है, क्रोध बहुत है, निर्दयता कठोरता बहुत है, अज्ञान को कूट कूट कर भरा है, इतना बारीक कूट दिया कि दिख नहीं रहा है अज्ञान, इसलिए अपना अज्ञान किसी को नहीं दिख रहा, कूट कूट कर भरा है अज्ञान, केवल प्रभाव दिखा रहा है, अनुभव नहीं हो रहा स्वयं को। तो ऐसे आसुरी संपदा से जो जीव संक्रमित हो गए उनके लिए हमें औषधि देनी है, औषधि क्या है? तो ऐसा कुछ बताइए जो कल्याण का भी कल्याण कर दे, पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दे, सस्वत निश्चित ही करा दे, अविनाशी रूप से करा दे। ये नहीं कि आज प्राप्ति करा दिए तो कल फिर खत्म, ऐसा नहीं, सदा सर्वदा के लिए भगवान से मिला दे। श्रेयसाम यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदान्। क्यों? जो शास्त्र के सिद्धांत को जानने वाले, मानने वाले, आचरण करने वाले, संरक्षण करने वाले गुरुजन होते हैं, उनमें कल्पवृक्ष की अपेक्षा भी, चिंतामणि की अपेक्षा भी श्रेष्ठ शक्ति को बताया। चिंतामणि का प्रभाव क्या है? उस मणि के सामने जो भी चिंतन करें वो प्रदान कर देती है। कल्पवृक्ष का महात्म्य क्या है? कल्पवृक्ष के नीचे जो भी कामना करें वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन क्या केवल भौतिक कामना, भौतिक संपत्ति, सुख सुविधा के उपस्कर, वो भी कल्प पर्यंत ही अधिकतम, उसके बाद नहीं। लेकिन जो सद्धर्मनिष्ठ, सत संप्रदाय निष्ठ सदाचार्य गण, सदगुरु गण होते हैं, वो योगियों के लिए भी दुर्लभ। भगवान का वैकुंठ धाम भी अपने शिष्य को धर्मोपदेश से, भगवत शास्त्रोपदेश से सुलभ करा देते हैं। सूत जी ने जब ऐसा प्रश्न सुना है शौनक आदि ऋषियों का, बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसीलिए हम सभी प्रकार के सिद्धांतों की जो सारभूत बात है, जो उसका निचोड़ है, वो हम तुमको सुनाएंगे। सावधान तया सुनो, बोलने जा रहा हूँ, सावधान होकर सुनना। ये नहीं कि प्रश्न तो कर दिए लेकिन इधर उधर देखने लगते। बहुत से ऐसे होते हैं, शिक्षक मुझे भी मिलते हैं, जो पूछ दिए अब गुड़ बात है, दो चार मिनट सुने, उसके बाद ऊपर ऊपर से बात जाने लगे तो आपस में बात शुरू कर दी, तो या तो पूछो मत या तो पूरा सुनो। तो ऐसा नहीं, तदहं ते विधास्यामि सावधानतया सुनो, अब बताने जा रहे हैं, अब पूछे हो तो सावधान होकर सुनो। काल व्याल मुखग्रा सत्रास निर्णाश हे दवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ क्षीरेण भाषितम। तीन प्रकार के काल, भूत भविष्य वर्तमान, और इन तीनों के संयोग से चलने वाला यह संसार जो प्रतिपल क्षीण हो रहा है, क्षीण कर रहा है, ऐसे काल रूपी सर्प के मुख से जो जन समुदाय आक्रांत है, उसके उस संकट का समाधान करने के लिए ही सुखदेव जी के द्वारा यह श्रीमद् भागवत शास्त्र कलयुग में बताया गया है। मन की शुद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कुछ, इससे अतिरिक्त कुछ, अपर कुछ उपाय नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब अनेकानेक जन्मों के पुण्य संचित होकर उदित होते हैं तो श्रीमद् भागवत का लाभ प्राप्त होता है। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधाकुम्भं गृहीत्वा देवास्तत्र समागमः। जब परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, तत्पर हुए, अब बोलने ही वाले थे, कथा प्रारंभ करने वाले थे, उसी क्षण एक घटना घटित हुई। स्वर्ग लोक से देवता आए, इंद्र आदि देवताओं के हाथ में अमृत का कलश था और उन्होंने सुखदेव जी को प्रणाम किया है। सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। ये देवता कैसे हैं? बोले स्वकार्य कुशलाः, अपने कार्य को संपादित करने में, अपना काम बनाने में बड़े चतुर हैं, बड़े कुशल हैं। और इन्होंने क्या किया है? सुखम नत्वा वदन् सर्वे, सुखदेव जी को प्रणाम करके निवेदन किया। क्या निवेदन? तो कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमान। ये जो कथामृत है, कथा रूपी सुधा आप देने जा रहे हैं परीक्षित को, वो हमें दे दीजिए, और हम जो ये अमृत का कलश लाए हैं वो परीक्षित को दे दीजिए। क्यों? परीक्षित को क्या दिक्कत है? तक्षक काटेगा, मर जाएंगे, मृत्यु का भय है, इसीलिए हम इनको अमृत दे दें। ये अमृत के पान के प्रभाव से, अमृत के महात्म से राजा परीक्षित अमर हो जाए तो तक्षक के काटने का कोई प्रभाव न पड़े। इसीलिए ये जो स्वर्ग का स्वर्गामृत है वो परीक्षित पी लें, और जो आपके श्रीमुख से निर्गत होने वाला दिव्य कथामृत है वो हम पी लें। तो इंद्रादि देवताओं का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, भूत प्रेत यहां ढंग से दिख नहीं रहा, इंद्रादि का तो और दुर्लभ। तो इंद्रादि देवता स्वयं आ जाए, और इतने परिश्रम से उन्होंने जो समुद्र मंथन के माध्यम से इतना प्रपंच करके करवा के अमृत कलश प्राप्त किया है, एक अमृत का कलश निकलवाने में भगवान को कितने अवतार लेने पड़े? योग निद्रा अवतार, अजिता अवतार, कुर्मा अवतार, मोहिनी अवतार, धन्वंतरी अवतार, इतने तो अवतार ले लिए, और बाद में कितने देवताओं को, शिव जी को हलाल पीकर सबको बचाना पड़ा, वासुकी नाग अलग लगे, भगवान विष्णु इधर लगे हुए हैं, तब जाकर वो अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ। ये अमृत बड़ी सरलता से लाकर दे रहे हैं, ऐसा तो संभव नहीं है, इतना दुर्लभ अमृत ऐसे क्यों दे रहे हैं? तो हंसने लगे। फिर भी कहा सुखदेव जी, वसुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मदर्महां ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाद्यहास। हंसने लगे, ऐसा विचार किया कि एक तरफ मणि रख दो, एक तरफ कांच रख दो, वैसे ही एक तरफ कथा है और एक तरफ अमृत है, तो कथा जो है मणि के समान है और अमृत जो है वह कांच के समान है। ऐसा चिंतन करके हंसे, बोले कि कथा तो नहीं होगी, क्यों? यह तुम विनिमय बुद्धि से व्यापार करने के लिए आए हो, इसका अर्थ है कथा को और अमृत को तुम एक समान समझते हो। तुम्हारा अमृत पीकर क्या होता है? शरीर कुछ विशेष समय के लिए अमर हो जाता है। अगर सदैव के लिए अमर हो जाता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई भी राक्षस कोई भी वरदान लेकर आ जाए, देवताओं को प्रताड़ित करे तो कोई दिक्कत नहीं। अमृत का प्रभाव कितना है, मरोगे नहीं, दर्द तो देगा, इसलिए तो अमृत पिए हुए देवता भी राक्षसों की मार के भय से जाकर बड़े बड़े देवताओं की शरण में रहते हैं कि मर भी नहीं रहे। समस्या ये अमृत पीना तो बल्कि समस्या की बात हो गई, कोई राक्षस एक तलवार चला दे मर जाए तो सरल है, अमृत पी चुके मरते भी नहीं, केवल जख्म का घाव का दर्द हो रहा है, तो इसीलिए अमृत श्रेष्ठ नहीं। और अगर अमर भी बनाना है तो एक मनवंतर के लिए, या बहुत बना दो तो एक कल्प के लिए, उससे अधिक नहीं। और ये जो कथा अमृत है वो तो सदा सर्वदा के लिए जीव को हर प्रकार के शोक से कष्ट से मुक्त कर देता है। तो तुम्हारा स्वर्गामृत कांच है, हमारा जो कथामृत है वह मणि है, ये कह के भगा दिया। लेकिन रहस्य नहीं बताया, अंदर से बात क्या थी, वो देवता भक्तिहीन हृदय को लेकर आए थे। अभक्तांश्चाश्चविज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं के लिए भी श्रीमद् भागवत की यह कथा दुर्लभ हो गई, क्योंकि उनके हृदय में उस समय कथा के लिए भक्ति नहीं थी, व्यापार बुद्धि थी। अब भगवान ब्रह्मदेव ने देखा कि देवताओं को भी नहीं मिली, इतनी दिव्य कथा है क्या, राजा परीक्षित का उन्होंने मोक्ष होता हुआ देखा, साक्षात राज्यो मोक्षम तथा विक्ष्य पुरा धाता विस्मिता। ब्रह्मलोक में उन्होंने धर्म कांटा लगाया, धर्म कांटा शब्द है ना तोड़ने के लिए, धर्म को ही तराजू के रूप में उन्होंने सत्य लोके तुलाम बद्वा तो रयत साधना, संसार के अन्य साधनों को उन्होंने रखा, एक तरफ श्रीमद् भागवत के महात्म्य को रखा, तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य विशेष प्रभावी हुआ। उनके महात्म्य को समझकर उन्होंने चिंतन किया कि भगवान का ही स्वरूप यह श्रीमद् भागवत शास्त्र है, जिसको पढ़ने सुनने से निश्चय ही शीघ्र ही विधिपूर्वक श्रवण करने से भगवान का वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाता है, और सप्ताह विधि से सुना जाए जैसा कि सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाया था, तो सर्वथा मुक्ति को प्रदान कर देता है। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् सुदर्शिना सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितः। यद्यपि देवर्षि नारद श्रीमद् भागवत जानते थे, ब्रह्मदेव ने पहले सुना दिया था, चार ही श्लोक में सुनाया था, लेकिन बात तो बता दी थी, देवर्षि नारद उतने में ही समझ गए थे तब तक, लेकिन जो सात दिनों में सुनने का विधान है वो तो सनत कुमार ने सुनाया। ऐसे राजा परीक्षित भी सात ही दिन में सुने हैं, लेकिन वो सप्ताह श्रवण की विधि से नहीं सुने, क्यों? उनकी आयु ही सात दिन बची थी, इसलिए संयोग वो सात दिन में सुन गए। अगर 10 दिन आयु रहती तो 10 दिन में सुनते, और एक ही दिन आयु रहती तो वही चार श्लोक में उनको समझा के चल दिए रहते महाराज सुखदेव जी। लेकिन संयोग उनकी अवस्था, उनकी आयु 7 दिन की ही बची थी, सो 7 दिन में उन्होंने सुना। लेकिन यहाँ जो कथा हम आगे बताने वाले हैं, वहां सप्ताह श्रवण की विधि है, चाहे आपके पास समय कितना भी हो, लेकिन मनुष्य की अवस्था को सामर्थ्य को देखते हुए सामान्य दिन बनाया गया कि 7 दिन में सुना। और 7 दिन में हालांकि महात्म्य मूल व्याख्यान का अंग नहीं है, तो कहीं कहीं 7 दिन तक मूल भागवत सुनते हैं और एक दिन इधर महात्म के अलग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही दिन में करना है, तो आज महात्म को समय देते हुए मंगलाचरण का एक श्लोक स्पर्श करेंगे, कल से विशेष कथा का उपक्रम करेंगे। सौनक जी ने पूछा कि देवर्षि नारद का तो कहीं आश्रम नहीं, कोई मठ नहीं, चलते फिरते योगी हैं, तो एक स्थान पर इतने दीर्घकाल तक 7 दिन तो बहुत है उनके लिए, जो 1 घंटा नहीं रुक रहे वो 7 दिन रुक जाए तो बड़ी बात है। और भगवान नारद इतने समय तक बैठकर कथा सुने, और सनत कुमार भी वैसे ही भ्रमणशील महात्मा है, वो भी कहीं एक स्थान पर नहीं रहते, तो ये दोनों मिले कैसे, और मिले तो श्रीमद् भागवत के विषय में आयोजन का विचार कैसे बना, ये बताइए, ये संयोग कैसे हो। तो सूत जी ने बताया कि बद्री विशाल क्षेत्र में चत्वार ऋषयो बला, जो चार ऋषि हैं सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ये ब्रह्मदेव की प्रथम सृष्टि के परिणाम है, कौमार और सर्व इनको कहते हैं, इनकी अवस्था सदैव 5 वर्ष के बालक के समान रहती है। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशां पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, अत्री मनु इत्यादि से पहले भी इनका प्रादुर्भाव हो चुका है, जितने बड़े बड़े ऋषि हैं सबके पूर्वज हैं ये, लेकिन अवस्था क्या 5 वर्ष के बच्चे के समान ही इनकी दैहिक स्थिति देखने में अनुभूत होती है। भगवान नारद जा रहे थे बड़ी शीघ्रता से, तो बद्री विशाल क्षेत्र में इनको सनत कुमार का दर्शन हुआ। उन्होंने पूछा कथम ब्रह्म भगवान देवर्षि नारद का मन बड़ा चिंतित है, बड़ा मरीन है, बड़े कष्ट में है, बड़े शोकातुर है। तो देवर्षि नारद को पकड़ा उन्होंने, बोले महात्मन आप तो बड़े प्रसन्नचित्त हैं, बड़े विनोदी हैं। देवर्षि नारद चिंतित नहीं दिखते, वो तो स्वयं भी मुस्कुराते हैं, दूसरे को भी मुस्कुराते हैं, हंसवा देते हैं, विनोदी स्वभाव के हैं, चिंता मुक्त रखते हैं, चिंता मुक्त करते हैं और इतने आनंद चित्त रहते हैं कि उनका दर्शन मात्र से लोगों की चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो स्वयं देवर्षि नारद चिंतित तो हो गए, सनत कुमार भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बोले कि आपका मुख ऐसा मलिन क्यों है, उतरा हुआ क्यों है, इतनी शीघ्रता से आप कहां जा रहे हैं, अच्छा आ कहां से रहे यह बता दीजिए, क्योंकि जहां से आ रहे हैं वहीं से कोई चिंता प्राप्त हुई होगी। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति ने जीवन भर अत्यंत संघर्ष करके करोड़ों अरबों की संपत्ति जमा की हो और अचानक रातों रात वह दिवालिया हो जाए, गतवित्तो यथा जनः, संपूर्ण संपत्ति के नाश हो जाने पर वह व्यक्ति जैसा अवसादग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन सबको पकड़ा है, कभी कभी अर्जुन को पकड़ लिया ना, जब महाभारत लड़ने गए थे हाथ कांपने लग गए, थरथरी कांप मार दी, गांडीव धनुष फेंक दिया, किसी को भी कभी भी हो। भगवान कृष्ण भी एक बार अवसाद की लीला किए हैं, जब सालव ने माया का वसुदेव बना के माथा काट दिया उनके पिताजी का उनके सामने। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता विरह में कितनी अद्भुत अवसाद की लीला की है, कोई नकल भी करना चाहे तो नहीं कर सकता है वैसी विरह लीला का। तो भगवान ब्रह्मदेव के पूर्ण काम पुत्र देवर्षि नारद ऐसे चिंतित हो गए। कहते हैं ना पिताजी के जीवित रहते किस बात की चिंता है, और पिताजी जिसके ब्रह्मा हो पूरा संसार बनाकर बैठे हैं उनके पुत्र को क्या चिंता हो गई भाई। तो देवर्षि नारद ने प्रणाम किया, कहा कि हम तो इस पृथ्वी को इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वोत्तमा समझकर, ज्ञातवा सर्वोत्तमा मिति, सबसे उत्तम समझकर इस पृथ्वी में आए। तो पृथ्वी में सबसे उत्तम क्या, बोले भारत भूमि, यहाँ के तीर्थ पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतुबंधनम, जहाँ भगवान रामेश्वरम स्थापित है, पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी, ऐसे घूमते घूमते हम इस पृथ्वी में जब पर्यटन करने लगे तो क्या देखे, कलिना धर्म मित्रेण धरे बाधिताधुना, अधर्म के मित्र कलियुग के द्वारा यह पूरा का पूरा क्षेत्र विकृत कर दिया गया। व्यक्तियों में सत्य का अभाव हो गया, लोग सत्य नहीं बोलना चाहते, तपस्या नहीं करना चाहते, पवित्रता का पालन नहीं करना चाहते, उच्छिष्ट तक का बोध नहीं, भोजन करके नैपकिन से हाथ पोछ लेंगे, जबकि 16 कुल्ला करने का तो शास्त्र विधान है, 1/4 कलयुग में धर्म बचता है तो 4 बार तो कुल्ला करो, लेकिन नहीं बहुत बहुत पवित्रता करेंगे तो ऐसे ओट पड़ा पोछ लेंगे और एक पिशु के पकड़ तो भूत नहीं पकड़ेगा तो भगवान पकड़ेंगे। अपवित्रता में प्रेतों का वास होता है, फिर 10 जगह कुंडली दिखाते चलेंगे, महाराज ताबीज बनवा दो प्रेत बाधा, न शौचाचार का होश, न खाने का होश, न जाने का होश, किसी प्रकार की पवित्रता नहीं। रजो धर्म तो खैर 99% नष्ट ही हो गया उसका शौचाचार, वो तो अलग ही उसका अलग एपिसोड बनेगा, उसकी तो चर्चा ही व्यर्थ है। उदरम भरिणो जीवा, किसी प्रकार से पेट भर जाए वो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पेट भरा है, बाकी सब ठीक है। मंदाह सुमंद मतयो, लोग मंद बुद्धि हो गए। अब आजकल क्या कह रहे हैं, विज्ञान का युग है, बड़े बौद्धिक लोग हैं, बड़े आविष्कार हो रहे हैं, इनको देवर्षि नारद मंद बुद्धि मानते हैं। मंद बुद्धि होने पर मनुष्य ये कर रहा है, तो जब विशिष्ट बुद्धि वाला था तब क्या करता था, तब अपने दामाद की खोज में ब्रह्मदेव से जाकर पूछता था कि हमारी लड़की का विवाह कहीं लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ये विज्ञान उस समय था। तब देवर ब्रह्मदेव उत्तर देते हैं राजा रघुवत को, ये बात पूछने तुम हमारे दरवाजे तक चले आए, धरती से ब्रह्मलोक यहां से आने जाने में तुम्हें भले एक मुहूर्त तो लगा हो रुकने में, लेकिन पृथ्वी पर कई कई युग बीत गए, तुरंत जाओ, तुम्हारे नाती पोते सब मर गए होंगे अभी तक, तुम्हारा कुल खानदान गए, करोड़ों वर्ष बीत गए पृथ्वी पर, तुरंत जाओ, बलराम भी अभी एकमात्र योग्य है, उन्हीं से अपनी लड़की का विवाह कर दो, अब ये चूक गए तो फिर कलयुग भी आकर निकल जाएगा। तो विज्ञान तो ऐसा था हमारे यहाँ। अब तरुणी प्रभुता के शालको बुद्धिदायक, घर में क्या होना है और क्या नहीं होना है सभी प्रकार का नियंत्रण स्त्रियों के हाथ में हो जाएगा। और सबसे बड़ा मंत्री कौन है? बोले साला सबसे बड़ा मंत्री, सबसे अधिक बुद्धि अगर किसी चलेगी घर में तो साल को बुद्धिदायक पत्नी का भाई सबसे बड़ा सलाहकार का। और कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल्पनम, अपनी पुत्री को बेचने की स्थिति आ जाए। सदाचारी व्यक्ति को कन्या देना लोग नहीं चाहेंगे, भरे लड़का नशेड़ी हो लेकिन अगर 50 लाख का पैकेज पा रहा तो वहीं शादी कर दो। अरे क्या है, एक आध बोतल पीता तो, लेकिन कमाई तो इतना है तो ये नहीं। और वहीं पर अगर कोई 30,000 कमाने वाला हो लेकिन सदाचारी हो तो नहीं, स्कूटर पर चल रहा हो और सदाचारी हो तो नहीं, लेकिन सामने वाला शराब पीकर आता हो लेकिन मर्सिडीज पर चल रहा हो तो वहां बेटी दे दी जाएगी। क्यों? कन्या विक्रय हो, बेटी बेचने की स्थिति आ गई करीब। और दंपति के नाम चकलकलम, पति पत्नी में कितना बन रहा है उसे, मैं तो कुंवारा हूँ आए तो अच्छे से बताएंगे दंपति के नाम चकलकलम। अब आश्रमा जवने रुद्धास तीर्थानि सरितस तथा, जितने नदियां हैं जितने तीर्थ हैं जितने आश्रम हैं, आश्रम में चारों हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये भी आश्रम है, मठ मंदिर भी आश्रम है, वहां पर मृक्षों के समान आचरण करने वाले लोगों का बाहुल्य हो गया है। और देवताओं के मंदिर तो क्या हो रहे हैं, देवताज गणान्यत्र दुष्टैर नष्टाय भूरिसः, दुष्टों के द्वारा देवताओं के प्राचीन प्राचीन मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। और एक बात नहीं लिखी जो हम बोल दे रहे हैं, वहां पर लिख जाता है कॉरिडोर। प्राचीन जो वास्तुकला के मंदिर हैं जिसमें देवताओं के एक एक मूर्ति को बड़े शास्त्रीय लक्षणों से पहचान के शिला चयन करके शुद्ध आचार विचार वाले कारीगरों के द्वारा, शुद्ध वर्ण के ही थे ना, ब्राह्मण तो छेनी हथौड़ी लेकर जाते नहीं थे, शूद्र वर्ण के ही सब शिल्पकार थे, लेकिन कितनी कुशाग्रता थी, शास्त्रज्ञता थी, अपनी कला की परख थी, उतने दिव्य मंदिरों को बनाया, देवताओं को जो दुर्लभ दर्शन थे उनको सुलभ कराया और उनको विकास के नाम पर तोड़ दिया। अभी एक कुछ समय पहले इस मंच पर आने से पहले एक महानुभाव ने संदेश भेजा, वृंदावन में भी कॉरिडोर बन रहा है, प्राचीन प्राचीन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो हिंदुओं को मतलब नहीं है किसी बात से, मंदिर बन जाना चाहिए, किस समय बन रहा है, किस विधि से बन रहा है। यहाँ तो ये हाल है कि अगर कोई वृक्ष व्यक्ति अगर पहली मिट्टी रख दे या मूर्ति को बनाने लगे तो हेडलाइन बन जाती है, अमुक व्यक्ति मंदिर की मूर्तियां तराश रहे भले वो हिंदू हो या न हो तो हेडलाइन बन जाती है। मंदिर बन जाना चाहिए, चाहे कौन पूजा कर रहा है, किस विधि से कर रहा है, उस विधि का शास्त्र में कोई प्रमाण है कि नहीं है, बस एक पिकनिक स्पॉट बना दो जहां लोग जाकर सेल्फी ले सके, रील बना सके। इसके अलावा तो अशास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठित प्रतिमाओं में भगवान नहीं प्रेत वास करते हैं, और ऐसा हम नहीं, ऐसा भगवान ही अनेकानेक पांत्रात्रा ग्रंथों में कहे हैं। जिन देवताओं ने अपनी मूर्ति को प्रतिष्ठित करने का विधान बताया उनकी उस विधि से की जाए पूजा, तभी वो फलित हो। तो ये सब अभी नहीं, देवर्षि नारद ने बहुत पहले बता दिया था, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी क्षत्रियो नरः कलिरावा नलेनाद्य साधनं भस्मताम्बुतं अट्टशूला जनपदा शिवशूला त्रिजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। अट्टशूला जनपदा, बाजारों में सबसे अधिक क्या बिकेगा? बोले अन्न बिकेगा। अब भारत में दो प्रकार के घी बिकते हैं, एक तो पूजा घी और दूसरा देसी। तो पूजा घी तो पूजा घी है, वो देवता पचा ले रहे हैं, और देसी घी मनुष्य पचा ले रहे हैं, और उसमें गाय का घी, देसी गौ माता का घी कहीं नहीं। तो 150 रुपये किलो से लेके 600-700 रुपये तक में मिल जाता है, उससे अधिक अगर मिल रहा है तो थोड़ा बहुत परीक्षण किया जा सकता है। अब घर घर में जहां पर अतिरिक्त दीपक जलते रहते थे, जिन घरों में घी बहुत हो गया घर में, क्या करें, तो 10 दीपक अधिक जला दो घर में, घी तो फेंकते नहीं, और किसको दें, सबके घर में पर्याप्त घी है, तो आज घर में 10 दीपक अधिक जलेंगे। ऐसी जिस भारत वर्ष में स्थिति थी वहां पर अभी है कि लोग चयन कर रहे हैं कि देवता को तो पूजा घी चल जाएगा, देवता तो अमृत पी चुके हैं, देवता तो अमृत पी चुके हैं, वो मरने से रहे, तो उनको अगर आप तेजाब भी से भी निर्मित घी दे देंगे तो मरेंगे नहीं, देते इस आत्मविश्वास के साथ मनुष्य जी रहा है। और अब इतने उद्भट तांत्रिक विधि से, आभिचारिक विधि से देवताओं को पूजा घी पचाते पचाते अब देवता भी अपने भक्तों को वरदान देना प्रारंभ किए, जब हम इतने तेजस्वी हैं तो तुम भी तेजस्वी बनो। तो प्लास्टिक के चावल पचाने लगे मनुष्य, तो प्लास्टिक के चावल भी बिकने लग गए बाजारों में। अब कीटनाशक शाम तक जो कद्दू एक बित्ते का है वो सुबह एक फीट का पाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे देवताओं की पाचन शक्ति बढ़ाने के बाद देवताओं ने भक्तों की पाचन शक्ति बढ़ा दी। क्या बुद्धि होगी? बोले मंदा सुमंद मंदई, ऐसे अशुद्ध आचार विचार आहार के फलस्वरूप सत्व गुण का ह्रास होगा और बाजारों में ऐसा भरपूर अनाज बिकेगा जिसमें प्राण शक्ति नहीं रहेगी। शिव सोला द्विजात और वेद में अधिकृत द्विजाति जन क्या करेंगे, वेद बेचने लगेंगे। कोई शास्त्रीय परंपरा से पढ़ा हुआ विद्वान जो बहुत प्रसिद्ध नहीं हो, गांव के किसी झोपड़ी में रहता हो लेकिन वेद का जानकार, उसके पास कोई आज का प्रोफेसर नहीं जा रहा है कि हमने सरकारी पीएचडी की है जरा आप इसको देखिए क्या है, कोई अंग्रेज किसी में डॉक्टर के उपाधि लेकर किसी यूनिवर्सिटी में बैठा तो कहेंगे कि विदेशों ने भी वेद का लोहा मांगा, अरे वो मिलेक्ष है आज भी वो सोच करके टिश्यू पेपर से पूछते चल रहे हैं उनसे आप वेद का परीक्षण करवाते जा रहे हैं। वेद का ज्ञान जिनके पास कई जन्मों के बाद संभवतः पहुंचेगा, कई जन्मों तक केवल उनको शुद्ध होना है, संस्कार उनमें अभी धीरे धीरे जागृत तो होगा तो कई जन्मों के बाद वो विजाति के लक्षणों से युक्त हो सकते हैं संभवतः। उनसे डिब्बा कर ले जाएंगे पीएचडी में, कितनी इतनी हमारे पास प्रोफेसरों की सम्मतियां हैं जिसमें कि 90% तो मिलेक्ष है अंग्रेज, और कोई संधर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो कोई मतलब नहीं, क्यों टीआरपी नहीं आएगी। तो वेद विक्रय होने लगा, वेद बेच दिए जाने लगे। कामन्य केश सूर्य, स्त्रियों के लिए सबसे सरल क्या बेचना है, बोले चरित्र। कामन्य केश सूर्य, स्त्रियों के लिए चरित्र का विक्रय कलयुग में बड़ा सरल हो जाएगा। अब पहले तो रील के कारण कुछ लोगों की संपत्तियां बच रही है, नहीं तो खेत जमीन जमींदारों के चले गए सब के चक्कर। अब तो लगभग अगर 100 स्त्रियां कहीं पर है तो यह माना जा सकता है हमारी पीढ़ी में, उस पहले की पीढ़ी तो ठीक भी थी, कि 90% महिलाएं जो रीलबाजी के चक्कर में ऐसे ही चरित्रहीन स्थिति को पहुंचने जा रहे। और स्त्रियों को क्या बताया, बोले अगर स्त्री साध्वी हो, स्त्री पतिव्रता हो, तो ऐसी स्त्री पृथ्वी में जीवन को धारण करने में सहायक स्तंभ होती है। जो 7 तत्व हैं जो पृथ्वी में जीवन की शक्ति को धारण करते हैं उसमें एक तत्व है पतिव्रता स्त्री, साध्वी स्त्री। और साध्वी स्त्री साधुता का अनुसरण करे तो देवताओं को भी शाप और वरदान देने का सामर्थ्य रखती है, ऐसा इसी भारतवर्ष के इतिहास में प्रसिद्ध है। वो करना नहीं है। सूर्पणखा के अनुयायी बने घूम रहे हैं, सूर्पणखा थी राक्षसी विधवा, लेकिन जब राम ने देखे तो बड़ा सुंदर कि अभी तो हम कुंवारे हैं तो सिंदूर भी लगाएंगे लेकिन इसको ऐसे कर देंगे कि नहीं अभी वैकेंसी खाली है फार्म भरा जा सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब मानसिक व्यविचार और फिर शारीरिक व्यविचार को जन्म देते हैं। तो ये कलयुग का लक्षण दिखा, अट्ट सोला जनपदा शिव सोला द्विजातय कामन्य केश सूलिन्य संभवन्ति कलादि। स्त्रियों में 3 दोष बहुत व्यापक, एक शारीरिक सौंदर्य का अनावश्यक और अनुचित स्थान पर प्रदर्शन, दूसरा गर्भपात और तीसरा रजोधर्म के नियमों की अवहेलना। ये 3 लक्षण स्त्रियों में अब बहुत शीघ्रता से प्रसारित हो रहे हैं, और अगर 10-20 साल और ऐसे ही रहा तो नियमों का नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा, ये सब बिल्कुल पशुता की स्थिति में आ जाएंगे। और स्त्री भ्रष्ट हो गई, उनसे जन्म लेने वाली संतान, उनसे विवाह करने वाले अन्य पुरुष इत्यादि सब ऐसे ही भ्रष्ट हो गए, क्योंकि भोजन रसोई तो वही बना कर दे रही है। तो अशुद्ध अवस्था में निर्मित अशुद्ध विचारों से युक्त अन्न जो है वो कितने शुद्ध विचारों को जन्म दे पाएगा। इस प्रकार से भगवान नारद बताते गए हैं संत कुमार को कि ऐसे कलयुग के दोषों को देखते हुए हम यमुना जी के तट पर चले गए, वृंदावन क्षेत्र में चले गए जहाँ भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाएं हुई थी, वहां पर हमने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। एकात तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा अत्यंत मरित चित्त वाली चिंता मुखाकृति वाली एक युवती बैठी हुई है, उनके निकट में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं जो बहुत ही जर्जर देह को प्राप्त है। उन दोनों वृद्धों को बार बार वह जगा रही है, उठा रही है, बड़े पीड़ा में है, बड़े कष्ट में है, उनको जगाते जगाते वह थक जा रही है लेकिन वो दोनों वृद्ध स्वस्थ चित्त नहीं हो पा रहे। उनके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां हैं, तो जब हम उधर से जा रहे थे उस स्त्री ने कहा, भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता अविनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा। हे महात्मन, हे संत, हे साधु, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मेरे वचनों को सुनिए। बहुत सौभाग्य किसी किसी का होता है तब आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त होता है, आपके वचनों से हमारे दुख का निवारण हो जाएगा, आप कुछ देर रुक जाइए। तो हम भी गए उस स्त्री के पास, पूछे तुम कौन हो, तो स्त्री ने हमें उत्तर दिया, भक्ति है, ये दोनों हमारे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। भारतवर्ष में भ्रमण करते करते द्रविड़ से उत्पन्न होकर इधर उधर घूमते हुए हम यहाँ पर आए। कलयुग ने पूरी पृथ्वी में अपना जो संक्रमण फैला रखा है, हम उससे बड़े पीड़ित हैं। तो वृंदावन आकर थोड़ी शांति मिली, यहाँ तो हम स्वस्थ हो गए, जवान हो गए, पुष्ट हो गए, लेकिन हमारे ये दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। वृद्ध क्यों हो गए? क्योंकि वृंदावन की जो उपासना है वो भक्ति प्रधान उपासना है, वहां ज्ञान मार्ग और वैराग्य पर उपासना को व्यवहार में उतना प्रयोग में नहीं लाता, उसमें भक्ति के अंतर्गत ही ज्ञान वैराग्य का विनियोग करना पड़ता है, ये शास्त्रीय मर्यादा है। अब आज को ज्ञान वैराग्य तो बिल्कुल ही नहीं रहे, भक्ति भी अपनी वाली परिभाषा वाली हो गई, हमने कहा ना वही भक्ति, उसमें भक्ति सूत्र का भगवान नारद का, भगवान नारद ने भक्ति सूत्र बताया है ना, तब तो भक्ति भगवती उनका संवाद हो, सैकड़ों लोग थे ना पृथ्वी पर, भक्ति को कितनों लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उनके कष्ट को दूर करने का प्रयास किया। तो भक्ति भगवती का तत्व देवर्षि नारद समझते हैं, उनके सुख दुख को अनुभव करते हैं, इसीलिए उन्होंने भक्ति सूत्र लिखा है। और भगवान नारद के भक्ति सूत्र में ज्ञान और वैराग्य की अवहेलना करने नहीं कहा, सांडिल्य मुनि के भक्ति सूत्र को पढ़ना चाहिए, आचार्य मुख से उसका रहस्य समझना चाहिए। और वहां पर अब तो यही है कि हमने भगवान को मान लिया, हम भगवान के भक्त अपने आप को मान चुके, तो हम जो चाहे सो कर सकते हैं भक्ति के नाम पर, ऐसा नहीं मानने को कोई व्यक्ति स्वयं को कहीं का राजा मान ले, किसी का पति मान ले, किसी का भाई मान ले, तो वहां पर जाकर संपत्ति पर थोड़ी अधिकार कर ले, मानने पर नहीं। हम भगवान को अपना भक्त, हम अपने आप को भगवान का भक्त मान ले, वो तो कोई भी मान सकता है। भगवान जब ये बात स्वीकार कर लेंगे, हाँ तुम मेरे भक्त हो, वो दिखे भगवान को भी सामने वाले, तब वो भक्त कहलाएगा, स्वयं से भक्ति का भ्रम भी हो सकता है। तो भगवती भक्ति ने अपना कष्ट बताया, देवर से नारद ने कहा कोई बात नहीं, ये जो कलयुग है इसने सबों को पीड़ित कर रखा है, देन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्थ पान सिच, जितने भी लोग हैं सब एक अघासुर था, आज तो जना अघासुर आ जाते, हर व्यक्ति अघासुर बना घूम रहा है, तो हर व्यक्ति में एक अघासुर है, और जहां देखो वहीं सत्पुरुषों को बड़ी कष्ट के, बड़े प्रताड़ना के अवसर दिए जा रहे हैं, बड़े मारपीट के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, तुम्हारे साथ जो हो रहा है इसी युग का दोष है, इसीलिए चिंता मत करो, हम तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। राजा परीक्षित ने कलयुग को एक बार छोड़ दिया था, इसी का दुष्परिणाम है, लेकिन क्या करें, कलयुग को छोड़ना पड़ा। कलयुग में एक ही गुण है जो इसके सभी अवगुणों को ढक देता है, कि भगवान की प्राप्ति बड़ी सरल है, सहज है, जो काम बड़े बड़े तपस्या यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि से अन्य युगों में होते थे, भगवान की जो प्रसन्नता जो संप्राप्ति अन्य युगों में श्रम साध्य कष्ट साध्य थी, वो कलयुग में कथा श्रवण से, नाम संकीर्तन से, भगवत चिंतन मात्र से सुलभ हो जाती है। यही एक कारण है कि यहाँ पर भगवान के भक्ति को सरलता से व्यक्ति सिद्ध कर सकता है, यही कारण है कि कलयुग को छोड़ दिया गया। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधन। पंडित लोग, पंडित कौन बोले, कर्तव्य कर्तव्य विवेकस्य विभाजिका बुद्ध्या नाम पंडा शास्त्री अस्मिन् सैव पंडितः। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जो विवेक बुद्धि है उसको पंडा कहते हैं, और वो पंडा नाम की बुद्धि जिसमें हो उसको पंडित कहते हैं। पंडितों का क्या काम हो गया है, कि जैसे भैंस और भैंसा मिलकर संतान उत्पन्न करने में लगे रहते हैं, वो एकमात्र संकल्प लेके जन्म ही लिए हैं कि हमें केवल जनसंख्या बढ़ानी है कलयुग में, पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधन, कैसे मुक्त होना इस पर ध्यान नहीं है, जनसंख्या जिसकी जितनी संख्या भारी चल रहा है अभी आज के माहौल में, सब क्या कर रहे हैं केवल जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं, नहीं वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरस्सर, इस पर बोले कल से मोला रखेगा पचेगा जब नहीं वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सरा, वैष्णवता क्या भगवान विष्णु के प्रति भक्ति होना वैष्णवता का सर्वमान्य लक्षण। अच्छा लेके चलेंगे, तब पता है कि मेरी शैली क्या है। वैष्णवता क्या है, भगवान विष्णु के प्रति भक्ति होना वैष्णवता का सामान्य लक्षण है। हमारे संप्रदाय यह मानते हैं जितनी महाविद्याएं हैं उनके उपासकों को वैष्णव कहा जाता है, भगवती कालिका, भगवती तारा, भगवती षोड़शी, भगवती भवानी, भगवती भुवनेश्वरी, भगवती छिन्नमस्ता, भगवती बगलामुखी, भगवती धूमावती, भगवती मातंगी, भगवती कमला, इनके उपासकों को हमारे यहाँ वैष्णव कहा जाता है। और जो वैष्णवागमों से संचालित होने वाले संप्रदाय उसमें पंच संस्कार से युक्त दीक्षित व्यक्ति को वैष्णव कहा जाता है या उनकी परिभाषा है। और थोड़ी और सार्वकालिक समष्टि व्याख्या देखें तो पद्म पुराण इत्यादि के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो भगवान गणपति में, भगवान सूर्य में, भगवान विष्णु में, भगवान शिव में, भगवान सूर्य भगवती दुर्गा में अभेद बुद्धि रखता हुआ सबों में एक परमात्मा का दर्शन करे, उनकी सेवा करे, उसको परम वैष्णव कहा जाता है। ऐसे स्थिति से योग्यता से वैष्णवता के कई संप्रदाय अर्थ होते हैं। नहीं वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरस्सरा, तो अलग अलग संप्रदायों में वैष्णवत्व का जो अर्थ बताया गया है, वैष्णवता की जो परिभाषा बताई गई है पद्म पुराण में, श्रीमद् भागवत में, पांचरात्रागमों में, वैखानसागमों में, महाभागवत इत्यादि में, तंत्र शास्त्र आदि में, उपनिषदों में जो वैष्णवता का संप्रदायुक्त अर्थ बताया गया है वो देखने को नहीं मिलता। अब क्या था पहले, लोग दीक्षा लेते थे क्यों, हम ज्ञान प्राप्त करें, साधना के माध्यम से अपने कर्म प्रारब्ध का कुछ भोग कर, कुछ प्रायश्चित से, कुछ तपोबल से उसका हिसाब किताब पूरा करें और मुक्ति को प्राप्त हो। अब दीक्षा क्यों लेते हैं, अमुक महाराज की कृपा पात्र शिष्य आ रहे हैं तो उनसे पहले उनका चांदी का सिंहासन आ जाए, तो चांदी के सिंहासन पर बैठकर बोलेंगे तो अभी 50 लोग सुन रहे हैं, फिर 5000 लोग सुनेंगे, और हमारे नाम के आगे जगत गुरु तो महामंडलेश्वर तो ब्रह्मांड गुरु तो सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु तो पता नहीं क्या क्या, आपकी इच्छा जितना आपका दिमाग चले उतनी उपाधियां चल सकती। तो दीक्षा लेकर पहले शिष्य बना जाता था, अब दीक्षा लेकर जगत गुरु बना जाता है, भले आपको दीक्षा लिए 10 दिन भी न हुए। तो ये एक सामान्य से सरकारी नौकरी की परीक्षा देने के लिए भी व्यक्ति 1-2 साल 5 साल मेहनत करता है, रात रात भर जगता है, पढ़ता है, फिर भी सफल हो जाए इसके इसका आश्वासन नहीं मिलता। लेकिन जो लोग परलोक दोनों को प्रत्यक्ष प्रभावित कर सकता है, ऐसे धर्म का व्याख्यान करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, ना कोई सदाचार चाहिए, ना कोई व्यवहार चाहिए, ना कोई अध्ययन चाहिए, ना कोई चिंतन चाहिए। अच्छा, जिससे दीक्षा लिया उससे भी बनना आवश्यक नहीं है, दीक्षा ले लिए तो फिर ले लिए क्यों, गुरु जी को महीना में 2 लाख दक्षिणा मिल रही तो चेला को 4 लाख मिल रही है, गुरु जी कैसे लड़ लेंगे उससे, गुरु जी किसी चैनल पर नहीं आ रहे, चेला 10 चैनल घेर कर बैठा हुआ है अकेला, तो गुरु जी कैसे लड़ लेंगे उससे। तो गुरु जी को चेले का समर्थन चाहिए, चेले को गुरु जी की परंपरा चाहिए, गुरु जी अगर अपनी इच्छा से परंपरा दे दे राजी खुशी ठीक है, और नहीं तो भगवान मोक्ष में इससे पहले चेला ही तैयार बैठा है कि गुरु जी आप 60 वर्ष के हो गए हैं अब कब तक, या तो जाइए या तो हम भेज दें। तो मठों में जो संप्रदायगत वैष्णवता थी वो क्षीण होने लगी कलयुग के कारण, और मनमानी वैष्णवता या धन लोभ से या वेद विक्रय विधि से जो थी वो प्रसारित होने लगी। तो ये किसको दोष दिया जाए, हमारा दोष है कि आपका दोष है कि भगवान का दोष है। अयं तु युग धर्म वर्तते एकस्य दोषं, किसका दोष है, बोले युग धर्म ही ऐसा, रात्रि है अंधकार का प्रसार होगा तो युग का दोष है, निकल लो, मतलब हम लोग निर्दोष हैं, यही तो। अब कलयुग तो कोई व्यक्ति नहीं कि पकड़ के उसको पीट दे कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, नहीं हम सभी दोषी, क्यों हम दोषी हैं, इस युग का प्रभाव भगवान पर नहीं पड़ता, हम पर पड़ता है। कलयुग अपने से जाकर किसी को लाठी मारने नहीं जा रहा, चोरी डकैती बलात्कार हिंसा व्यभिचार पाखंड हमारे आपके माध्यम से करवा रहा है, इसीलिए कलयुग का जो युग धर्म है वो स्थित कहां, हमारे आपके अंदर स्थित है, इसलिए हमारा ही आपका दोष है, इसमें भगवान को दोषी हम नहीं कर सकते, भगवान के ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता, हम मनुष्यों पर जीव जगत पर पड़ता है, इसीलिए हम ही इसके दोषी हैं। क्योंकि जब अंधकार फैले, रात्रि का लक्षण है अंधकार फैलाना, अंधकार फैले तो क्या वो रात्रि का अंधकार सूर्य को भी प्रभावित करता है, बोले सूर्य को तो प्रभावित नहीं करता, प्रभावित हमें करता है, हमारे नेत्रों की जो ज्योति है उसको आवृत करता है, बाधित करता है। तो हम क्या करते हैं, हम दीपक जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, वैकल्पिक प्रकाश का प्रबंध करते हैं, यह तो नहीं करते ना कि अब रात्रि है तो हमारा क्या दोष है, हम तो जा रहे हैं सड़क पर गड्ढे में गिर गए, अरे भाई टॉर्च लेकर चलो, इसमें रात्रि को दोष देने से आप चोट से बच को नहीं जाएंगे, आपका कर्तव्य है विवेक का प्रयोग करते हुए वहां पर जितना आवश्यक है आपके लिए उतने मार्ग में प्रकाश करते हुए चलें। तो कलयुग में आप सत्ययुग के समान तो धर्म कर नहीं सकते, लेकिन अपने आप को बचाए रखने के लिए जितना संभव है उतने धर्म का आश्रय तो लेना ही चाहिए। और भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः, निकट में रखते हुए, हमारे हृदय में रखते हुए भगवान ये सब सहते हैं कि हे मनुष्यों, कभी विवेक का प्रयोग कर लो, भोले भट्ट को एकाध प्रश्न, लेकिन नहीं करता है। तो भक्ति भगवती ने जब देवर्षि नारद का यह सत्संग लाभ प्राप्त किया तो प्रणाम किया है, जयति जगति माया यस्य काया भवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चापलेय ध्रुव पदमपि आतो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल मात्रं ब्रह्मपुत्रं न दास्मि। भगवान के कुछ स्वयं मन्य भक्त जो स्वयं को भगवान का भक्त मान बैठे हैं और ताबड़तोड़ एकदम हाहाकार मचाए हैं यूट्यूब फेसबुक और टीवी पर, हर दूसरे तीसरे वीडियो ऐसे ही भक्तों के देखने को मिल जाती है। कोई पीले में है, कोई लाल में है, कोई सफेद में है, तरह तरह के संत महात्मा हैं और तरह तरह के उनके भक्त हैं और उन भक्तों का हठ ऐसा है कि हमने जिसको मान लिया तो उसके विषय में बोल नहीं सकते, चाहे वो जिसके विषय में बोल दे, जिस देवता को बड़ा बता दे, जिसको छोटा बता दे, जिसको सही बता दे, जिसको गलत बता दे। अब यहां भक्ति भगवती के इस वचन पर हमारा चिंतन जा रहा है। आप तो स्वयं को भक्त मान लिया, भक्ति के नाम पर बहुत बड़ा मठ, बहुत बड़ी बड़ी ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू सब आ गया। उसके बाद जो भक्ति भगवती का चिंतन है, यह देखिए क्या कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है जो आपका दर्शन हम प्राप्त कर सके, क्यों? आप ऐसे संत हैं जिन्होंने 5 वर्ष के बच्चे ध्रुव को, जिसको उसके पिता तक ने ठुकरा दिया था, जो जंगल जा रहे थे अन्य मनस्क होकर, उनको ऐसा मार्गदर्शन दिया कि 6 महीने में भगवान मिल गए। वो क्या गुरु होंगे? देवर्षि नारद। ऐसे कयाधु पुत्र प्रहलाद को, जिसके पिता हिरण्यकश्यपु के राज्य में बड़े बड़े समर्थ देवता भी भगवान का नाम नहीं ले पाते थे, उनके घर में बैठाकर प्रहलाद से भजन करवा दिया, उनसे भगवान का साक्षात्कार हो गया बड़ी सरलता से, बड़े कम अवस्था। उन ध्रुव जी का जब आप चरित्र देखेंगे, भागवत में देख लीजिए, विष्णु पुराण में देख लीजिए या और भी देव भागवत में देख लीजिए, प्रहलाद जी का चरित्र भी है वहां पर। जब ध्रुव जी को लेने विमान आता है तो ध्रुव जी संध्या कर रहे थे, नित्य कर्म कर रहे थे, भगवान की आराधना कर रहे थे, ये नहीं कह रहे हम बहुत बड़े भक्त हैं, ये सब विधि निषेध हमको क्या करेगा। जो भक्ति देवर्षि नारद की शरण में गई है और जो देवर्षि नारद ध्रुव जी का मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य रख रहे हैं और सफल मार्गदर्शन, ये नहीं कि भेज दिए, उनको परिणाम तक पहुंचाया, ऐसे ध्रुव जी जो भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, ये शास्त्र सिद्ध बात है। 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का एक छत्र शासन किया है, जहां अव्याहवेन्द्रिय होकर, कोई रोग शोक बुढ़ापे से युक्त होकर नहीं, युवा होकर, स्वस्थ होकर, ऐसे ध्रुव जी भी भगवान का जब विमान आया है तो विमान रुका हुआ है, पूजा कर रहे हैं, ऋषि महर्षियों को जाकर प्रणाम कर रहे हैं कि हम चले, पता नहीं आपका फिर दर्शन कब हो ना हो। इसका अर्थ है साक्षात्कार जिसको हो गया, ऐसा भक्त भी विधि निषेध को नहीं छोड़ता है, छोड़ना भी नहीं चाहिए, लोक संग्रह मात्र के लिए लेकिन करना चाहिए। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भगवान पर ग्रहण थोड़े लागू होता है, भोग लगाओ, मस्त खाओ पियो, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। और जो भगवान के अत्यंत प्रिय पात्र भक्त प्रहलाद जी, इतना विद्रोही भक्त कहां मिलेगा, सबों से लड़के भगवान की भक्ति के महत्व को पुष्ट कर रहे हैं, जिस हिरण्यकश्यपु के सामने नजर उठाकर इंद्रादि देवता नहीं देख पाते हैं, उनके सामने उन्हीं के मुंह पर भगवान विष्णु की प्रशंसा कर दिए प्रहलाद जी, अत्याचार तो हिरण्यकश्यपु के साथ हो गया, मानसिक अत्याचार पहले हो गया, उसका वक्षस्थल तो नृसिंह भगवान बाद में पाले। त्रिलोक का अधीश्वर जो स्वयं को मान बैठा है कि हम ही परमेश्वर हैं, उसी के सामने बैठकर उसी के मुंह पर उसको उसकी तुच्छता का बोध करा देना कि तुम तुच्छ हो, सामान्य हो, विशिष्ट नहीं हो, ये कितना बड़ा साहस का कार्य। साहस कैसे आया? देवर्षि नारद के मार्गदर्शन से आया, उनके अनुग्रह से आया। वो प्रहलाद जी जब उपदेश करते हैं असुर बालकों को, तो देखिए क्या क्या वहां पर उपदेश है, इसमें भागवत में ही आगे प्रसंगानुसार चिंतन करें। तो विधि निषेध का परित्याग तो ऐसे भक्तों ने भी नहीं किया, लेकिन हुआ क्या, जब तक YouTube पर Facebook पर वायरल नहीं होते हैं तब तक भजन तो चल ही रहा है, जब एक बार वायरल हो गए तो जो मन सो खाओ और जो मन सो करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्ग पर चलने का अगर उद्देश्य किया जाए तो मार्ग से भटकाव साधना की दृष्टि से शोभनीय नहीं होता है। तो सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नदास्मी ब्रह्मपुत्र ब्रह्मदेव के पुत्र। एक वीडियो में हमने व्यास पुत्रम नतोस्मी या नतास्मी कह दिया। स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज ने कहा कि देखिए यहाँ से आपसे वाकस्करण हो गया है, कोई विरोधी पकड़ेगा तो फिर आप पर वीडियो बन जाएगा। हमने कहा जी स्वामी जी, बोलने में कई बार निकल जाता है लोगों की समानता कारण, तो हम इसका शोधन कर देते हैं। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मी, हर प्रकार की कुशलता जिनमें विद्यमान है। पात्र में कोई सामग्री रखते हैं तो नारद जी कैसे पात्र है जिनमें कुशलता है कौशल है, ऐसे कुशल पात्र ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद की शरण में हम गए। देवर्षि नारद ने भक्ति को अपनी शरण में आया हुआ थे यह कहा कि वृथा खेद ऐसे बाले अहो चिंता तुरा कथम अरे, हे बालिके हे पुत्री तुम चिंतित क्यों हो, चिंता मत करो भगवान कृष्ण का चिंतन करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मर दुखम गमिष्यति, क्यों जब द्रौपदी को और उन्होंने पीड़ित किया तो भगवान की शरण में गई, जब ग्वाल बालों को गोपियों को कोई कष्ट हुआ भगवान की शरण में गए, और तुम तो भगवान की अत्यंत प्रिया भक्ति हो जो भगवान से भगवान को विवश कर दे दूसरे से प्रेम करने के लिए, तो तुमसे भगवान कितना प्रेम करते होंगे। जिसके हृदय में भक्ति आ जाए, भक्ति की उपस्थिति मात्र से भगवान उससे प्रेम करने को विवश हो जाते हैं, तो भक्ति देवी से स्वयं कितना प्रेम करेंगे भगवान। इसीलिए त्वया हूदस्तु भगवान याति नीच गृहस्वपि, कोई नीच से नीच व्यक्ति भी हो लेकिन हृदय में भक्ति हो तो भगवान उसके घर में दौड़े चले जाते हैं। ये भक्ति का महत्व है। व्याधस्याचरण ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायाः कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुदानो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधव। व्याध का कोई विशेष आचरण नहीं था, ध्रुव जी का कोई विशेष देहगत उनकी कोई अवस्था नहीं थी, गजेंद्र ने बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, बहुत विद्वान नहीं था, विदुर जी श्रेष्ठ जाति के नहीं थे, उग्रसेन बहुत पराक्रमी नहीं थे, कुब्जा बहुत सुंदर नहीं थी, सुदामा जी बहुत धनी नहीं थे। तो ये सब जो संसार जिन बातों को महत्व देता है, अच्छा धन हो, अच्छा रूप हो, अच्छा कुल हो, अच्छी विद्या हो, इन सब बातों को भगवान महत्व नहीं देते। अगर भक्ति है तो ये सब अवगुण भी क्षम्य हो जाते हैं, उतने महत्व के नहीं रह जाते। हाँ, ये सब गुण हो लेकिन भक्ति ही नहीं व्यक्ति हो, तो जिस प्रकार से किसी मुर्दे को बहुत आभूषणों से सुसज्जित कर दे लेकिन वह अशोभनीय ही कहलाएगा, मुर्दा मुर्दा ही होता है, चाहे कितना बढ़िया मेकअप करो। ऐसे ही बाहर से बहुत से सद्गुण हो लेकिन भक्ति रूपी उसमें चेतना न हो, वो अशोभनीय ही माना जाता है। हाँ, यह अवश्य है एक बार उसमें भक्ति आ गई तो जैसे सुदामा जी को भी तो धन मिल गया, जैसे कुब्जा को भी तो सुंदरता मिल गई, जैसे विदुर जी भी तो ब्रह्मवेत्ता बनकर सज्जनों के समाज में सम्मानित तो हो गए, उग्रसेन जी का पराक्रम ऐसा हो गया कि देवराज इंद्र को अपनी सुधर्मा सता भेज देनी पड़ी उनके लिए, भगवान की ही कृपा से भेजा, उग्रसेन स्वयं तो नहीं जीत कर लाए ना कल्पवृक्ष और सुधर्मा सभा इत्यादि, भगवान ही लाए द्वारिका वालों के लिए, लेकिन उग्रसेन वहां प्रधान शमंतक मणि भी भगवान ने अपने लिए नहीं कही, कहा उग्रसेन को निवेदित करो, ये भगवान की कृपा का परिणाम है। व्याध का भी आचरण सुदृढ़ हो गया, तो ये नहीं कह सकते कि व्याधस्याचरणम इतना पकड़ के कहा कि व्याध का कौन सा बहिदीय का आचरण बढ़िया था, वो तो भक्त था केवल। तो भक्ति जब आ जाए तो धीरे धीरे ये अशुद्धियां भी दूर होने लगती हैं, ये सद्गुण भी स्वयं आ जाते हैं, भक्ति के साथ ही इनका भी बाहुल्य हो जाता है। अब भगवान नारद ने प्रतिज्ञा किया, कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्य धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके तान्त प्रवर्तय। घर घर में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हम तुमको स्थापित कर देंगे, अगर हमने अन्य सभी लौकिक धर्मों को दबाकर, लौकिक धर्म मतलब संसार में जितने भी सकाम कृत्य हैं उनकी उपेक्षा करवा के अगर भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रख के तुम्हारा प्रचार नहीं किया तो हम भगवान के सेवक नहीं। तदा नाहं हरेर्दासो, इतनी भीषण प्रतिज्ञा कर ले। और जो जो जीव भले पहले पापी रहे हो, अभिजेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, पहले का पापी भी हो लेकिन अनन्य चित्त से भगवान का भजन वास्तव में करने लगे, वह भी महात्मा हो जाता है, संत हो जाता है। तो यही बात देवर्षि नारद यहाँ कहते हैं, त्वदन विदाश्च ये जीवा भविष्यति कला विह पापिनोपि गमिष्यति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। ऐसे पापी लोग भी जो पहले पाप की रह चुके हैं, पापी कुल में प्रसिद्ध हैं, ऐसे लोग ही अगर तुमसे युक्त हो जाएं, भक्ति से युक्त हो जाएं, तो निर्भय होकर कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान कृष्ण के धाम को चले जाएंगे, ऐसा हम तुमका आश्वासन देते हैं। तो भगवान नारद के ऐसा कहने पर भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान नारद ने गीता पाठ किया, वेदांत पाठ किया, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, अरे ज्ञान जग जा, अरे वैराग्य उठ जाओ, ऐसा जब पुकारा, बहुत वेद वेदांत घोष है इस गीता पाठ है मुगुर मुगुर, बार बार श्रीमद भगवत गीता का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, तो कितना सामर्थ्य उत्पन्न हुआ ज्ञान और वैराग्य में, इतना ही हुआ कि बस जमहाई ले सके, थोड़ा करवट बदलने का प्रयास कर सके, इससे अधिक कुछ नहीं, नेत्र भी खोलने का सामर्थ्य नहीं हुआ। तब देवर्षिनाथ को बड़ी चिंता हो गई कि गीता सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, वेद वेदांत सुना दिए, अब क्या करें, तो बड़ी चिंता की स्थिति बन गई। तो आकाशवाणी होती है, एतदर्थं तु सत्कर्म सुरदसे तं समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ते साधव साधुभूषण। देवर्षि नारद, इनको जगाने के लिए सत्कर्म करना पड़ेगा, वेद पाठ सत्कर्म नहीं था, गीता पाठ भी सत्कर्म नहीं, सत्कर्म ही तो है, अब कौन सा सत्कर्म कर दे भाई, अभी तक तो सत्कर्म ही कर रहे थे, कोई पाप थोड़ी कर रहे थे, अधिकारी होकर अगर वेद पाठ कर दे तो पाप होता, लेकिन देवर्षि नारद वेद पाठ कर रहे हैं, अभी सत्कर्म नहीं है। और तत्ते कर्मा विभाष्यन्ति साधव साधु भूषणा, तुम्हारे इस काम को सफल कौन बनाएंगे, तो सज्जनों के भी जो श्रेष्ठ सज्जन हो, ऐसे सत्य शिरोमणि महात्मा जन तुम्हारा काम सुधार देंगे, संवार देंगे। बोले अब पहली बात तो ये कि ये कौन सा सत्कर्म यहाँ पर बताया जा रहा है, संकेत क्या है, और वो किस संत का संकेत किया जा रहा है। आकाशवाणी ने गुप्त रूप से अपनी बात कही, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की, कोई बात नहीं भक्ति, जब तक हम तुम्हारे कष्ट को दूर नहीं करेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो पूरे त्रिलोकी में अव्याहत आगति है देवर्षि नारद की, कहीं भी आने जाने में कोई रोक टोक नहीं। तो देवर्षि नारद बहुत शीघ्रता से बड़े बड़े ऋषि महर्षि जितने भी श्रेष्ठ संत महात्मा थे सबके पास जाने लगे, सबसे पूछने लगे अपने इस अभियान के सफलता का जो हेतु है, जो मार्ग है, सो पूछने लगे। अब बहुत हाहाकार मच गया, हाहाकारो महानासे त्रैलोक्ये विस्मयावहः वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विरोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रकं यदा उपायो न परोस्तीति करणे करणे जपञ्जना। हाहाकार क्यों मचा, देवर्षि नारद जैसे महाज्ञानी सर्वज्ञ कल्प ऋषि का भी जब चित्त भ्रमित हो जाए, उनको उपाय न मिले, तब समाधान कौन बताएगा। देवर्षि नारद तो राक्षस मनुष्य देवता सबको समाधान प्रदान कर देते हैं, इनको भ्रम हो जाए तो इनका मार्गदर्शन कौन करे। तो कुछ संत महात्मा तो सुनते थे कि नारद जी आ रहे हैं, तो आश्रम छोड़ के भाग जाते कि महाराज ये भी नहीं नहीं आश्रम, तो कुछ लोग क्या करते, मौन धारण कर लेते कि गुरु जी तो बोलना ही बंद कर दिए, मौन धारण में क्या करें। तो इस प्रकार से हाहाकार मच गया, अब नारद जी बड़े चिंतातुर हो गए, और कुछ लोग जो मिले वो बोले कि महाराज हम सत्य सत्य कह देते हैं, जब आप नहीं जान पाए तो हम क्या जाने। बोले तपस्या करेंगे, बद्रिकाश्रम जाएंगे, वहीं भगवान नर नारायण की सन्निधि में तपस्या करेंगे, और तपोबल से इस समस्या का समाधान जानने का प्रयास करेंगे। तो वही बद्रिकाश्रम पहुंचे हैं जहां सनत कुमार उनको मिले, और वहीं पर यह संवाद हुआ कि आप कहां से आ रहे हैं, कहो जो तातुरा कथम, कथम ब्रह्म कुतुर भगवान परितंगम। तो देवर्षि नारद ने सारी बात बता दी, सनत कुमार मुस्कुराए, बोले कि आप इतने सरल उपाय को भी नहीं पकड़ पाए, आप ही के पास उपाय धरा पड़ा है पहले से, उपाय सुख साधु वर्तते पूर्व एवं, पहले से ही आपके पास बड़ा सरल उपाय है, क्यों कैसे। बोले श्रीमद भागवत का आप अनुष्ठान करें, भक्त ज्ञान विरागाणाम तद घोषण बलम, श्रीमद् भागवत के उच्चारण से, उसके ध्वनि से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का पोषण हो जाएगा। अब देखिए आजकल जो भागवत कथा के नाम पर चल रहा है मार्केट में ट्रेंड में, उसमें कौन सा विषय पुष्ट हो रहा है ये बताइए, ज्ञान पुष्ट हो रहा है कि वैराग्य पुष्ट हो रहा है कि भक्ति पुष्ट हो रही है। भागवत का उद्देश्य क्या है, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतश्रुकादि, सुखदेव जी जैसे परमहंस गीतराग के द्वारा जिस भागवत का गान किया गया है, उसके उद्घोष से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का बल बढ़ता है। आज जिस शैली में भागवत को उतार दिया गया है, अवनति कर दी गई है जिस शैली में, उससे न भक्ति ही पुष्ट हो पा रही है, न ज्ञान ही पुष्ट हो पा रहा है, न वैराग्य ही पुष्ट हो पा रहा है। नारद जी ने पूछा है कि भाई हमने वेद वेदांत सुनाए, गीता पाठ सुनाए, फिर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर नहीं हुआ, उसमें भागवत सुनाने से क्या हो जाएगा? श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक अक्षर में वही ज्ञान है जो गीता में है या वेदों में है, अलग से तो बात नहीं बताए, जो वेदों में है जो गीता में है वही यहाँ भी बताए हैं। फिर इसमें ऐसा क्या है, ये काम कर जाएगा वो नहीं करेगा? अब है ना, कुछ औषधि को मुंह में टेबलेट में खाना होता है, और कुछ को चूर्ण बना के चाटना होता है, कुछ को इंजेक्शन से लेते हैं, कुछ को भाप से लेते हैं। भाप में लेने वाली दवा को अगर आप चूर्ण बनाकर खा जाए तो काम न करे, और इसको चूर्ण बनाकर खाना है उसको इंजेक्शन में ले ले तो काम न करे, और इंजेक्शन वाली दवा को घोल कर पी जाए तो काम न करे। भले कंपोजिशन वही रहे लेकिन उसकी प्रयोग की विधि अलग अलग हो जाती है। इसीलिए कहा कि वेदोपन सदान सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। आम का वृक्ष है, उसके जड़ से लेकर शिखर पर्यंत आम्र तत्व ही है। पत्ता है तो क्या कहेंगे, आम का पत्ता है। लकड़ी तो आम की टहनी है, शाखा तो आम की शाखा है, मंजर तो आम की मंजरी है, फल तो आम का फल है, जड़ है तो आम की जड़ है। लेकिन जब भूख लगे व्यक्ति को तो पत्ता मंजरी और लकड़ी टहनी नहीं चबाता, वो फल को खाता है। क्यों? संपूर्ण आम्र तत्व का सार ग्रहण करने लायक प्रारूप में आम्र तत्व में, आम्र फल में निहित है। संपूर्ण वृक्ष का जो रस है वो फल के रूप में हमें प्राप्त होता है, तो हम उसका आस्वादन कर पाते हैं, और उस फल के अंदर जो बीज है वही सूक्ष्म रूप से संपूर्ण वृक्ष को अपने अंदर छिपाए हुए है। जैसे दुग्ध है, उसमें घी विद्यमान है लेकिन दूध में ऐसे ही बत्ती डुबाकर जला दें तो वह जलेगी नहीं बत्ती, वह देवताओं के लिए आज भाग में प्रदत्त नहीं हो सकता। लेकिन उसी दूध को मत्स्य दे जाएंगे, उसको प्रक्रिया में दही से मक्खन से तब घी में ले आएंगे, उसी से निर्मित घी जो है वह बत्ती भी जला दे, हवन भी करा दे, पूरी भी तल, विविध कार्यों में उसका प्रयोग हो सकता है सारभूत रूप में। इसी प्रकार से यथा दुग्ध स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम हितगव्यम देवानाम रसवर्धनम्। तो श्रीमद् भागवत जो महापुराण है वो भी वेद ही है, गीता ही है, वेदांत ही है, लेकिन यहाँ रसमय प्रारूप में है, रसात्मक प्रारूप में है, इसीलिए इसका सेवन करना शीघ्र लाभप्रद है, भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाने वाला है, दृढ़ करने वाला है, भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। इसीलिए देवर्षि नारद को बताया कि आपने ही तो वेद व्यास जैसे महाज्ञानी को चिंता मुक्त किया था चतुश्लोकी भागवत सुनाकर, जिन्होंने वेद वेदांत का व्याख्यान किया, गीता की रचना की, महाभारत को लिखा, ब्रह्मसूत्र को बनाया, उपदेश किया, ऐसे वेद व्यास की जब चिंता शुरू हो गई, उनकी चिंता को यही चार श्लोक वाला भागवत सुना के आप सुदृढ़ किए हैं, दूर किए हैं, चिंता मुक्त किए हैं उनको। तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदेय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो वाद। भगवान वेद व्यास जी को आपने ही उपदेश दिया था, अब उसी बात को परीक्षित जी को जिस शैली में सुनाया है सुखदेव जी ने, वो हम आपको सुना देते हैं। तो आनंद घाट तटम आनंद नामकम गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम हरिद्वार के निकट गंगा जी बहती हैं, वहां आनंद तट नामक स्थान है, वहीं पर सनत कुमार देवर्षि नारद इत्यादि ने श्रीमद् भागवत का आयोजन करने का विचार किया है, सभी ऋषि महर्षियों को बुलाया है। भृगुर्वशिष्ठस्य वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतस्य शाकलो मृकण्डपुत्रात्रिज पिप्पलादः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजमुख्या सर्वेभ्यमी मुनिगणः सह पुत्रशिष्या स्वस्त्रीभिराजयति प्रणयेन युक्ता। अपने अपने पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, शिष्यों के साथ जितने ऋषि महर्षि थे सब के सब वहां पर आए, सभी वेद मंत्र तंत्र यंत्र श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त जो 17 पुराण हैं वो भी, गंगा जी तीर्थ नदियां ये सब के सब, दंडकारण्य वृंदावन प्रयाग पुष्कर काशी मथुरा श्रीरंगम तिरुपति इत्यादि जितने क्षेत्र हैं, दिव्य धाम है, तीर्थ है, सब के सब वहां पर अपना सगुण विग्रह धारण करके, प्रत्यक्ष विग्रह धारण करके यहाँ पर आए हैं। सबको यथायोग्य आसन प्रदान किया गया है। श्रीमद् भागवत शास्त्र का संक्षेपतः विधान बताते हुए, महत्व बताते हुए शरद कुमार ने कथा का व्याख्यान प्रारंभ किया, और दो बातें कही हैं। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विहाय सुखशास्त्रकशानपेता चाण्डालवच्चखरवद्गततेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजा जीवच्छवो निगदितः स तु पापकर्म येन श्रुतं सुखकथावचनं न किञ्चित् दिव्यतं नरं पशुसमं भुवि भाररूपमेवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। इतने दीर्घ अवस्था को प्राप्त करके सैकड़ों दिन हजारों दिन जीवन व्यतीत करने के बाद भी श्रीमद् भागवतामृत का जिसने थोड़ा भी रसास्वादन नहीं किया, समझना चाहिए वह चांडाल के समान है। अब चांडालों में भी बहुत से भगवान के भक्त हैं, स्वकर्मानुसार उस योनि को उस जाति को प्राप्त हो गए। जाति से चांडाल होना अलग बात है, कर्म से होना अलग बात है। तो चांडाल जाति का नहीं, वहां तो कोई निंदा नहीं। बोले इसको भी कहेंगे तो इसका वास्तविक पाप प्रकट नहीं होगा। बोले गधे के समान। गधों ने कहा महाराज हमारी क्या गलती है, हम तो अपना बोझा ढोते हैं, घास खाते हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा। वो बाकी हमारे समान कैसे हो गया जिसने एक बार भी थोड़ा भी भागवत का आस्वादन नहीं किया। बोले उसका तो जन्म ही गर्भ है, केवल अपनी माता को प्रसव पीड़ा का कष्ट प्रदान करने के लिए उसने जन्म लिया है, बाकी उसके जन्म लेने से किसी भी व्यक्ति को कोई लौकिक परमार्थिक लाभ नहीं है। जिस प्रकार से मुर्दे के शरीर में सारे अंग होते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करता, वैसे इस व्यक्ति के शरीर में भी सारे अंग हैं लेकिन परमार्थ तत्व का यह बोध नहीं रखता, उसमें रुचि नहीं रखता, इसलिए इसके सारे अंग किसी काम के नहीं है, मुर्दे के समान ही निष्फल है। यह पशु के समान वह जीवात्मा जो है वह वास्तव में पापात्मा है, मुर्दे के समान है, उसको धिक्कार है। तो हम ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा कौन कहता। बोले एवं वदन्ति दिविदेव समाज मुख्या। देवताओं का जो समाज है, उसके जो मुखिया हैं, उसके जो प्रधान हैं, इंद्र इत्यादि बड़े बड़े देवता, वो धिक्कारते हैं वहां बैठे कि देखो तो हम लोग तरसते हैं कि भारत में जाएं, धर्म लें, मनुष्य बने, हिंदू बने, वहां भगवान की कथा सुने, कुछ सनातन धर्म के अनुसार भगवान की सेवा करें तो हमारा मोक्ष हो, इस स्वर्ग का बंधन छूटे। और इस भूत को, इस मूर्ख को देखो, ये पृथ्वी में गया है, भारत में गया है, सनातनी हुआ है, फिर भी भगवान की कथा नहीं सुनता है। वहां धिक्कारते हैं, वो देवता बैठकर धिक्कारते हैं। क्यों? वो गए थे ना अमृत का कलश लेकर, कहां मिली थी उनको कथा, इसलिए महत्व जानते हैं। बड़ी दुर्लभ है और इसको मिल सकती है, लेकिन फिर भी ये नहीं सुन रहा है, थोड़ा सा भी नहीं सुन रहा है। सातों दिन ना सुने, छुट्टी हो मिलनी चाहिए, तो जितनी छुट्टी मिले उतना सुन लो भाई, तो उतना भी नहीं सुन रहा है, इसी लगा अधिकार है। अब जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, जितने भी प्रकार के दान हैं, जितने भी प्रकार के व्रत हैं, वो खर्चीले हैं, श्रम साध्य हैं, कष्टकारी हैं, शरीर को उतना बल मिले न मिले, उतना धन हो न हो, तो इसीलिए सात दिनों का समय निश्चित किया गया है बड़ी कृपा करके। एक वर्ष वाली कथा भी शिव जी कहते हैं ना, कैलाश में बैठकर एक वर्ष को कोई मांग नहीं रहा, हम लोगों के व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए सनत कुमार ने सात दिन का समय निश्चित किया कि चलो जीवन में सात दिन निकालो, उसमें भी व्यक्ति को छुट्टी वाला जाना चाहिए। ये दामाद की अठौनी नहीं, हम आए हैं लेकिन हमें चमत्कार अधिक चाहिए, हम घर के दामाद हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दो ऋषियों ने बड़ा चिंतन किया कि मनुष्य का जीवन कलयुग में ऐसे ही सीमित है, कब मर जाए। काला हिट से लोग कॉकरोच मारते हैं, वैसे यमदूत मनुष्य मारते जा रहे हैं, चलो तो हाथ अटक, बैठो तो हाथ अटक। और कुछ लोग जो विशेष कोरोना मृत लेके बैठे हैं, उनको उनको तो कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। तो ऋषि महर्षियों ने बड़ा अनुसंधान करके, बड़ी कृपा करके सात दिन का अवसर प्रदान किया, वो भी नहीं लाभ ले रहे लोग, तो धिक्कारना बनता है फिर हम लोग का यहाँ, क्योंकि देवता भी धिक्कार रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम में अपनी लीला को पूर्ण करके गोलोक जा रहे थे, उद्धव जी ने निवेदन किया है कि आगतोयम् कलिर्घोरो भविष्यति पुनः भविष्यन्ति पुनः फलाः तत्संगे नैव संतोपि गमिष्यन्ति कृतां यदा। हे प्रभु, आप चले जा रहे हैं, कलियुग आ रहा है, और कलियुग तो इतना प्रभावी है कि उसके संगति में तो संत भी बिगड़ जाए, अच्छे लोग भी भ्रष्ट हो जाए। तो महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी रक्षा होती रहे, आपके अतिरिक्त कोई रक्षक नहीं है। अन्यो न दृश्यते त्राता तत्तः कमल लोचन। हे कमल लोचन, हे पुंडरीकाक्ष, हे नारायण, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा हमारी रक्षा करने वाला है नहीं, तो हम संतों के ऊपर, भक्तों के ऊपर कृपा करके आप रह जाइए। आप तो निर्गुण परमात्मा है, कि हाथ पर इत्यादि शरीर धारण करके सगुण रूप में आने की क्या आवश्यकता थी, भक्तार्थम सगुण हो जाते, निराकार चिन्मय, निराकार होने के बाद भी, चित्त स्वरूपी होने के बाद भी आप भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए सगुण बनकर आए और फिर आप जा रहे हैं। तो निर्गुण की उपासना तो बड़ी कठिन है, ये सगुण रूप बड़ा सरल है, देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, इससे बात भी कर लेते हैं, इसको छू भी लेते हैं, इसके साथ झगड़ा भी कर लेते हैं, प्रेम भी कर लेते हैं, ये बड़ा सुंदर व्यवहारिक स्वरूप है आपका। निर्गुण न दिखे न सुने न बोले उसका अनुभव कैसे करें। तो निर्गुणोपासने कष्ट मत किंचित विचार है, निर्गुण की उपासना में बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ आप विचार करें। तो भगवान ने कहा ठीक है, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम, अपना वैष्णव तेज अपनी कार्ष्णी शक्ति श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दी और कहा तेने यंगवांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति है, वाणीगत शब्दगत व्यवहार से इसका अनुभव किया जाता है, शब्द को बोलकर शब्द को सुनकर इसका चिंतन करते हैं। भगवान की इस कथा को जब सनत कुमार ने सुनाया तो बड़ी सुंदर घटना घटित हुई है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेम करुपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तं चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशो सदस्याः कथं तविष्टा कथमागतेयम् मध्ये मुनि नाम तर्कयन्त ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं कपार्थको निष्पतितारुणेयम् एवं गिरहसा ससुतानिशम्यं सनत्कुमारं निजगादनं रा। अचानक से एक आश्चर्य हुआ, आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं, जब सप्ताह श्रवण की विधि से सनत कुमार ने श्रीमद् भागवत का व्याख्यान किया है, एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है। सौनक हम बताते हैं, सूत जी कह रहे हैं, अपने दोनों पुत्रों को लेकर, ज्ञान और वैराग्य दोनों को लेकर, कैसे तो तरुणों गृहत्वा, जो बूढ़े थे जर्जर थे वो युवा हो गए स्वस्थ हो गए, उनको लेकर भक्ति भगवती आई, प्रेम का रूपा, उनके स्वरूप में प्रेम का आधिक्य था, बाहुल्य था, सहसा विरासी, ये नहीं कि दूर से आते ही दिखी, प्रकट हो गई, अचानक से लोगों ने उनको देखा और भगवान का दिव्य श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इत्यादि नामों का उच्चारण करते हुए भगवान को पुकारते हुए प्रकट हुए हैं। तो भगवान के श्रीमद् भागवतों जो अर्थ है, शब्द हैं, व्याख्याएं हैं, उन्हीं के शब्दों से उनका शरीर बना हुआ था, अर्थ स्वरूपिणी भगवती भक्ति का यहाँ विग्रह बताया गया है, भागवतार्थ रूपी आभूषण धारण की हुई है। और उनको जब वहां के उपस्थित सदस्यों ने देखा तो इस कथा मंडप में किस दरवाजे से घुसी, किसी ने आते हुए कैसे नहीं देखा, ऐसा चिंतन करने लगे। तो सनकादि मुनियों ने कहा कि कथा में जो अर्थ है उस अर्थ से ये प्रकट हो चुके हैं, जैसे लकड़ी को रगड़ते रहेंगे तो वहां से अग्नि प्रकट हो जाती है, लाइटर जलाते हैं तो लोहे के रगड़ से चिंगारी प्रकट हो जाती है, वैसे भागवत के अर्थ का जब व्याख्यान हो, श्रवण हो, चिंतन हो, मंथन हो, वहां से वो भक्ति प्रकट हो जाती है, जागृत हो जाती है। सनत कुमार को प्रणाम करके विनम्र होकर सनत कुमार से कहा है भक्ति भगवती ने, अब हम आ गए हैं, हम तो कलयुग में लगभग नष्ट ही हो गए थे, लेकिन बड़ी कृपा रही आपकी महात्मा की, आपने हमें पुनः चैतन्य कर दिया, हमारे पुत्रों को हमें दृढ़ कर दिया, अब हम कहाँ रहें यह बताइए, हमारे योग्य निवास स्थान आप दीजिए, क्योंकि हम भटकते भटकते थक गए। तब सनत कुमार ने स्थान दिया है, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोगहंत्री सात्वं चतिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। भगवान के दिव्य अलौकिक दुर्लभ स्वरूप का सहज ही बोध कराने में समर्थ हे भक्ति, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हे भक्ति, और संसार रोग को जड़ से समाप्त कर देने वाली, निर्मूल कर देने वाली हे भक्ति, तुम भगवान विष्णु के जो भक्त है उनके हृदय में निवास करो। इधर उधर भक्तों की तो बहुत दिक्कत, कहाँ पर धर्म है, कहाँ अधर्म है, कहाँ सज्जन है, कहाँ दुर्जन है, बाहर रहना छोड़कर अंदर भक्तों के हृदय में निवास करो। क्योंकि जब भगवान के भक्तों में तुम्हारा प्रभाव बढ़ जाएगा, वास हो जाएगा, तो कलयुग के दोष उन भक्तों को विकृत नहीं करेंगे। तुम्हारे माध्यम से भक्त की रक्षा हो गई और भक्त के माध्यम से तुम्हारी रक्षा हो गई। इस प्रकार से उनको कहा। अब भगवान के भक्ति को भगवान के भक्त के हृदय में स्थापित करने के बाद क्या यहाँ पर अनुभव किया है शरद कुमार ने? सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्री हरे भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपलब्धः। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है, त्रिलोकी में चाहे उनके पास गाड़ी हो न हो, महल हो न हो, बड़ा कुटुंब बड़ा व्यापार हो न हो, पैसा हो नहीं हो, भिखारी हो राजा हो, उससे मतलब नहीं। अत्यंत निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी भगवान की भक्ति अगर हृदय में है तो धन्य है। क्यों? भक्ति के आकर्षण से भगवान वैकुंठनाथ श्रीपति स्वयं उसके हृदय में आ जाते हैं। तो लक्ष्मीनाथ जिनके हृदय में आ जाए वो श्रीहीन कैसे हो सकता है, लक्ष्मीहीन कैसे हो सकता है? इसलिए सबसे अधिक धन्य वही है, भले संसार की दृष्टि में निर्धन हो, लेकिन धन्य वह है जिसके हृदय में भक्ति है। क्योंकि भक्ति के आकर्षण से जैसे लोहा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, वैसे ही भक्ति के आकर्षण से भगवान अपना धाम भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देते हैं। हरिदपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, और भगवान अपने भक्तों के हृदय में भक्ति रूपी डोर से बंधकर वास करने लग जाते हैं। भगवान के जो भी भक्तगण वहां कथा सुन रहे थे, भक्ति भगवती आ गई, सभी लोगों ने पूछा कि इस भागवत को सुनकर कौन कौन पवित्र होंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहले तो जीवन में बहुत प्रकार के पाप व्यक्ति ने कर चुके कर लिए, अब उसके मन में भक्ति के कुछ सांसर्गिक लाभ से इधर उधर कथा सुनी, कहीं देखी तो कुछ प्रेरणा हुई कि हम भी सुने, तो क्या ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार हो जाएगा जो पहले का पापी रहने का? बोले हाँ हो जाएगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णा कुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिता ये राम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति षठाः फेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बहुत से पापों का वर्णन किया है, सदैव अलग अलग प्रकार के पापों में जिनका मन लगा रहता है, दुराचार में जो तत्पर रहते हैं, शास्त्र जो बोले उसको छोड़ के उसके विपरीत मार्ग में ही जाने की जिनकी वृत्ति रहती है, काम क्रोध आदि से जिनका हृदय जलता रहता है, कुटिल है, जिनका हृदय कभी दूसरे के भले के बारे में नहीं सोच सकता, सदैव षड्यंत्र और ईर्ष्या से जो दग्ध है, ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन में इन दुर्गुणों से युक्त होने के बाद भी यदि भागवत ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक सुने तो पवित्र हो जाते हैं। जो जीवन में कभी सत्य का आश्रय नहीं लिए, कभी माता पिता सास ससुर इत्यादि गुरुजनों की सेवा नहीं किए, उनका बल्कि तिरस्कार किए, उनकी चुगली किए, निंदा किए, ब्रह्मचर्य होकर ब्रह्मचारी के समान, गृहस्थ होकर गृहस्थ के समान, सन्यासी होकर सन्यासी के समान, कर्तव्य का नियम का पालन नहीं किए, दंभ का मत्सरी का पालन किए, हिंसक बने रहे, उनका भी उद्धार हो जाता है। जो विश्वासघात करते हैं, गुरु की पत्नी से व्यभिचार करते हैं, स्वर्ण इत्यादि बहुमूल्य वस्तुओं को चुराते हैं, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या इत्यादि पापों में लिप्त रह चुके हैं, मदिरा पान इत्यादि में लिप्त रह चुके हैं, ऐसे व्यक्ति भी अगर शुद्ध हृदय से भगवान की कथा को प्रेम से सुने वो भी पवित्र हो जाते हैं। और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, मन से वाणी से शरीर से जितने प्रकार के पाप किए जा सकते हैं व्यक्ति कर सकता है, प्रत्येक प्रकार का पाप श्रीमद् भागवत का अगर विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक श्रवण किया जाए तो छूट जाता है, वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। बोले ये तो बहुत बड़ी गारंटी है, बहुत बड़ा आश्वासन है, काम करेगा क्यों नहीं करेगा? बोले कभी किया है? बोले बिल्कुल किया है। तब यहाँ पर गोकर्ण और धुंधकारे का चिंतन किया गया। बोले अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं, कोई सुनी सुनाई मनमौजी बात नहीं बताते, इतिहास बता रहे हैं जो घटना घटित हो चुकी, इति ह आस वह ऐसा था, शाब्दिक व्युत्पत्ति। तो आज हम वह पुरातन इतिहास बताते हैं देवर्षि नारद, जिसके श्रवण मात्र से ही पाप हानि शुरू हो जाता है। क्यों? पाप सुनेगा, दंड सुनेगा, उसके प्रायश्चित सुनेगा, तो वहीं से उसके मन में सुधार का, शोधन का प्रादुर्भाव होने लगता है। दक्षिण भारत में तुम भद्रा नदी है, हमारे छोटे स्वामी जी अभी कितने महीने रह के आए तुम भद्रा तट पर? 2 महीने। ठीक है, तो तुम भद्रा नदी के तट पर जहाँ भगवान शंकराचार्य जी का सिंदरी मठ भी स्थित है, उसी क्षेत्र में एक स्थान पर अपने अपने वर्णाश्रम मर्यादा के अनुसार व्यवहार करने वाले सज्जनों से भरा हुआ ये संस्थान एक नगर था। वहां पर कोई भी दुराचारी नहीं रहता था, सभी अच्छे लोग थे लगभग। अब एक आध तो कहीं भी हो ही जाते हैं, लेकिन बाहर ये देखना चाहिए, अगर 100 व्यक्ति कहीं हैं और 5 व्यक्ति बुरे हैं तो उस नगर को बुरा नहीं कर सकते, वहां पर सज्जन ही रहते हैं, ऐसा कहें। 95 तो सज्जन ही है, तो बाहर जो साफ करते हैं कि सत्य सत्कर्म तत्पर आ, वहां सभी लोग सत्यवादी थे, सत्कर्म पर आए वहां। वहीं पर एक वेद वेदांत में निष्णात ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव, और वेद में स्मृति में जो विधान है, जो ज्ञान है, जो सदाचार है, उसका इतने निष्ठापूर्वक पालन करते थे, तपोबल में ऐश्वर्य में इतने दृढ़ थे कि उनको देखकर लगे दूसरा सूर्य है। स्रोत स्मारते निष्णात द्वितीय ही भास्कर, एक सूर्य तो आकाश में चमक रहे हैं और अपने सदाचार से ज्ञान से दूसरे सूर्य के समान ये चमक रहे हैं। तो इनके जीवन में कुछ विषमताएं यहाँ वर्णित है। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुक्फली स्मृता स्ववाक्य स्थापिता नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। ये भिक्षाटन करते थे ब्राह्मण देवता, लेकिन बड़े धनी थे, बड़े भिक्षुक हैं और धनी हैं, भिखारी भी हैं और संपन्न भी हैं। कैसे? पूरे संपन्न तो थे लेकिन भिक्षा जीवी थे। क्यों? ब्राह्मण का कर्तव्य है भिक्षा मांगना, इसीलिए भिक्षाटन करते थे, आवश्यकता नहीं थी भीख मांगना, लेकिन नियम पूर्ति मात्र के लिए। बहुत से जैसे सन्यासियों के बहुत से मठों में अरबों की संपत्ति पड़ी है, लेकिन शोधनार्थ कहते हैं कि 5 घर भिक्षा ले लेनी चाहिए। हाँ, अब ये बात अलग है कि पहले ही फिक्स हो जा रहा है कि स्वामी जी का तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने आएंगे, तो बेचारा बेटी के विवाह के समान प्रबंध करके रखा हो, उससे दिख खर्चा करके क्या स्वामी जी हमारे यहाँ भिक्षा पाने आ रहा है, तो भिक्षा की पार्टी है समझ में नहीं आ रहा है, पार्टी बनाने जा रहे हैं, भिक्षा करने जा रहे हैं, सबसे सस्ती चीज तो बादाम का हलवा मिल रहा है भिक्षा में, ऐसा नहीं। अज्ञात व्यक्ति के यहाँ जिससे आपको कोई संबंध नहीं, कोई पूर्व परिचय नहीं, 3 बार जाकर उसके दरवाजे पर भिक्षा की याचना अधिकतम करनी चाहिए, और उससे जो मिल जाए वो ले लेना चाहिए, न मिले तो चल देना चाहिए। अब जो मिल जाए मतलब ये नहीं कि शराब लाके डालते, जो ग्राह्य है, जो सामान्य शिष्टाचार मर्यादा में प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें भी नियम है, कहीं किसी किसी व्रत में कहीं घर जाना है, अगर दिया तो ठीक और नहीं दिया तो उस दिन ऐसे ही सीताराम, कहीं 5 घर और कहीं अधिकतम 10 घर जाने का विधान, और जिस घर में आज गए वहां कर्फ्यू जाना नहीं है, आज तो परिचित हो गया, अब 1 वर्ष बीत गया तो जा सकते हैं, लेकिन अच्छा वहां पर हमें ऐसे ही सूखी रोटी मिल गई, यहाँ पर बढ़िया खीर पूरी मिली, यही जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये भिक्षा जीवी थे, धन के अभाव के कारण भिक्षा नहीं मांगते थे, नियम पूर्ति करने के लिए मांगते थे। इनकी पत्नी का नाम धुंधली थी, बड़ी जिद्दी थी, घर के कार्य में निपुण थी, बहुत कला जो करती थी, लेकिन दूसरे से लड़ती थी, अपने पति से नहीं लड़ती थी, कृपणा कलह प्रिया कंजूस थी, कलह करती थी, पड़ोसी का जीना हराम किए हुए, पड़ोसी का जो जीना वो मुश्किल है, अपने पति के साथ इसकी बढ़िया बन रही है। एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो रम आनयो, आपस में प्रेम पूर्वक रहते हुए इन पति पत्नी के बहुत वर्ष व्यतीत हुए। अब सब कुछ था, घर गांव में प्रतिष्ठा भी है, धन संपत्ति भी है, ज्ञान भी है, सदाचार भी कर रहे हैं, लेकिन संतान नहीं थी, तो संतान को उत्पन्न कराने में समर्थ जितने भी व्रत दान तपस्या इत्यादि है सब कर चुके, लेकिन फिर भी इनको संतान प्राप्त हो नहीं रही थी। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि पूर्व काल का प्रारब्ध इतना प्रबल होता है, जटिल होता है, कि तत्काल में मंत्र बल से उसका शोधन नहीं किया जा सकता। जैसे हम धान लगा तो रहे हैं लेकिन चट्टान पर बो रहे हैं, वो धान कभी जमेगा नहीं, फलित होगा नहीं, वो बर्बाद ही हो रहा है। ऐसे ही अगर पहले का पाप कुछ इतना तगड़ा हो कि उसकी चट्टान को नरम करके खेत बनाने में ही हमको 100 साल लग जाए, तो फिर वह मंत्र उस समय तत्काल फलित नहीं होता है, बाद में फलित होगा समय अनुसार, लेकिन उस समय उसके फलित होने के लिए कर्म प्रारंभ का समर्थन उसको नहीं मिल रहा है, तो मंत्र काम नहीं करता ऐसी स्थिति में। तो इन्होंने अपने घर का परित्याग कर दिया, बड़े अवसाद ग्रस्त होकर जंगल चले गए। सोचे कि बिना पुत्र का जीवन बड़ा व्यर्थ है, तो अपना जीवन नष्ट करने का चिंतन करने लगे। प्यास लगी थी, गर्मी का समय था, मध्याह्न काल का समय, मध्याह्ने तृषितो जातस् तडागम समुपे इवान, एक तालाब मिला, वहां जल पीने के लिए गए तो देखे कि दूर से सन्यासी आ रहे हैं, कहीं कहीं वर्णन है उनका नाम था ज्योतिषपाद, यहाँ तो वर्णन नहीं है लेकिन अन्य कहीं कहीं किसी शास्त्र में या किसी निबंध ग्रंथ में पढ़े। तो ये महात्मा जी आते हुए इन्हें दिखे, बड़े तेजस्वी थे ये सब, इनके चरणों में जाकर प्रणाम किया। स्वामी जी भी अपना जल इत्यादि पीकर छाया में बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, वो भी दूर से यात्रा से आ रहे थे। इसने प्रणाम किया, रोने लग गया। तो सन्यासी ने पूछा, कथम क्रोध शिव प्रत्यक काते चिंता बली यसी वदत्तम सत्परं मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण, क्यों रो रहे हैं, क्या चिंता है, क्या कष्ट है, बताइए। अब सहानुभूति बस पूछ दिए तो फंस गए, किसी से हाल चाल पूछना भी कई बार ग्रह का कारण हो जाता, क्यों पूछने गए इससे। अब ये लगे पूरी कुंडली खोल कर दिखाने, महाराज हाथ देख दो, महाराज ललाट देख दो, महाराज कुंडली देख दो, बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत मंत्र जप लिए, बहुत दान कर लिए, कुछ काम नहीं कर रहा। अरे हमारे साथ छोड़ो, हमारा भाग्य इतना चौपट हो गया है कि हमको पेड़ लगा दे वो फल नहीं देता, हमारे घर में कोई गाय आए वो बच्चा नहीं देती, तो हमारा जो दुष्प्रारब्ध है वो तो हमारे कुटुंब पर भी, हमारे अन्य अनुयायियों पर भी लागू हो जा रहा है। अब इसीलिए किमतो जीवते न में, अब हमारे जीवन का क्या लाभ, हम जीवित नहीं रहेंगे। सन्यासी जी ने उसके ललाट के कुछ रेखाओं को देखा, कुछ विद्या जानते थे, वो पकड़ लिए बात को, बोले कि देखो रो मत, विवेक का प्रयोग करो। सप्त जन्मावधि दबा पुत्रो नैव च नैव च, अभी एक जन्म हुआ है ना आत्मदेव, सात जन्मों तक अपनी संतान तुम्हारे भाग्य में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि संतान हो जाए तो संतान सुख भी हो जाए, दोनों में भेद होता है। अरे संतान तो 60,000 थे राजा सगर के, क्या लाभ हुआ, कपिल मुनि साफ से सब भस्म हो गए। संतान हो जाना अलग बात है, संतान होकर सुख भी प्रदान करे अलग बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं संसार में जिनका बच्चा 1-2-3 वर्ष की अवस्था में गुजर जाता है प्रारब्धानुसार, तो माता पिता के लिए कष्ट का, जीवन भर के लिए कष्ट का हो जाता है कि पुत्र हुआ था लेकिन अल्पायु में चला गया बीमारी से, एक्सीडेंट से, या दीर्घायु हुआ लेकिन कुकर्मी हो गया, माता पिता को ही घर से निकाल दिया, तो संतान का क्या लाभ हुआ, क्या सुख मिला। या कम से कम घर से तो नहीं निकाला लेकिन मरने के बाद विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण पिंड इत्यादि समय अनुसार नहीं करता है, जो पुत्र होने का सबसे बड़ा स्वार्थ है कि हमको पिंड देगा, जल देगा, तर्पण करेगा, हमारे परलोक की सुरक्षा करेगा, वो भी नहीं कर रहा। इस प्रकार से पुत्र होना अलग बात है, पुत्र सुख होना अलग बात है। राजा अंग को भी पुत्र हो गया था लेकिन वेन हुआ, ऐसा पुत्र हुआ कि रातों रात राजा को अपना घर छोड़कर भाग जाना पड़ा कष्ट से बचने के। तो इसलिए ये सब के चक्कर में मत पड़ो, विवेक का प्रयोग करो, संन्यास का प्रयोग करो। अब तुम्हारा जीवन लगभग समाप्ति की ओर है, जीवन भर सुख सुविधा के साथ रहे हो, अब कुटुंब की आशा छोड़ो। रे मुंचात्य कुटुंबाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास में सुख है। हाँ महाराज संन्यास में सुख है, न पत्नी है, न बच्चा है, न नाती पोता है, इसको क्या सुख कहिएगा, अकेले रहना है, भीख मांग के खाना है, ये सुख है आपके जीवन का, विवेक से मेरा क्या होगा। अरे बहुत विवेक है मेरे पास, बहुत वेद पुराण पढ़ के बैठे हैं, पुत्र देना है तो दीजिए, और पुत्रम देहि बलादपि, और अब तो दे ही दीजिए, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं कि सात जन्म तक हमारी संतान नहीं है, मतलब कुछ पहुंचे हुए हैं यार, अब पहुंचे हुए हैं तो हमें प्रदान कीजिए, और अगर नहीं प्रदान करेंगे पुत्र तो हम आपके ही चरणों में माथा पटक के मर जाएंगे, मरने तो हम ऐसे भी आए, तो आपको कलंक लगेगा कि आप समर्थ होने पर भी हमें न बचा सके। पुत्र इत्यादि के सुख से हीन यह संन्यास तो सूखा है, नीरस है। अरे पेड़ है तो फल लगे, फूल लगे, पत्ते खिले, नए नए पोपल उसमें फूटे, अच्छी शाखाएं बने, ये सूखा फूट के समान पड़ा रहा वो कौन सा पेड़ है, वो तो शुष्क है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित, नाति पोता बाल बच्चे से युक्त, गृहस्थ में जो आनंद है वो कहीं नहीं, वहीं बैठ रहे। वो तपस्वी देखे चित्रकेतु के समान इसकी भी दुर्गति लिखी है, जाओ क्या करे, अतो हठेन युक्तोसि हर्थिनम किं वदामि, अब तुमको हम क्या बोले, तुम कभी सुनोगे नहीं, तो ये फल लो। थोड़ा चिंतन किया, उसके भविष्य का चिंतन किया, आत्मदेव का फल दिया और कहा ऐसा करो इसको अपनी पत्नी को खिला देना, और कुछ नियम है, अब फल तो प्रसाद हम दे दिए और इसमें मंत्र का हमने प्रयोग कर दिया है, ये अपनी पत्नी को खिला दोगे तो गर्भधारण की क्षमता आ जाएगी उसमें, और जब तक बच्चा ना हो कुछ नियम का पालन करना है। बोले महाराज बहुत कठिन नियम है क्या, मेरी पत्नी को उतना अभ्यास नहीं है ये सब धर्म कर्म का। बोले नहीं नहीं वो जो सामान्य नियम होते हैं, जैसे कि झूठ मत बोलना, सत्य बोलना, दया का प्रयोग करना, कुछ दान धर्म करते रहना, झूठे मुंह मत रहना, अशुद्ध अवस्था में मत सो जाना, हर दो घंटे में मन भोजन करने बैठ जाना, व्रत के नियम से एक ही समय भोजन करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, यही सब छोटे मोटे नियम है, बहुत भारी भरकम नियम नहीं है। ऐसा अगर करोगे तो तुम्हारा पुत्र बड़ा निर्मल होगा, बड़ा दिव्य होगा, बड़ा सज्जन होगा, शुद्ध होगा। वर्षावधि श्रिया कार्य केन पुत्रो की निर्मल, अत्यंत निर्मल पुत्र होगा। अब ये सन्यासी अपने रास्ते चले गए, आत्मदेव अपने रास्ते चले गए, घर में आकर फल दिया, पत्नी ने पूछा क्या है, तो बोले ऐसी ऐसी घटना घटित हुई। अब अभी क्या हुआ, इनकी पत्नी का चेहरा खिला हुआ था, आत्मदेव का उतरा हुआ था। अब जब घर आए तो आत्मदेव का चेहरा खिल गया, पत्नी का उतर गया, ये क्या झंझट लेके आ गया। अभी तक जीवन में क्या समस्या थी, सबसे बड़ी चिंता, पहली चिंता कहते हैं फल गर्भक्षेण गर्भ स्याद गर्भेण उदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो सर्वगृह कार्यम तपम भवि। क्रमशः चिंता कैसे कड़ी जोड़ रही है, जब हम फल खाएंगे तो गर्भ ठहरेगा, गर्भ ठहरेगा तो पेट बढ़ जाएगा, तो सौंदर्य हानि होगी, उस स्थिति में हम घर का सारा कार्य कैसे करेंगे। अब समय कम रहे, क्षमता कम रहे, अब समय दिखा रहे मेरे दिमाग में समय बैठ गया, अब क्षमता कम रहे तो घर का सारा कार्य नहीं हो। अब कहते हैं एक ही समय भोजन करके रहना है, भोजन भी पर्याप्त मिले तो घर का काम संभल भी जाए। अब भोजन एक समय करवाएंगे और काम सारा करवाएंगे। अब यदि कह देंगे चलो पैसे का कोई अभाव नहीं, एक साल के लिए दो चार नौकर चाकर रख लेंगे काम संभालने के लिए, तो गांव में जब डकैती होती है तो जिसके घर में नौकर चाकर होते हैं पहले वही डकैत जाते हैं, किसी के पास ज्यादा धन है तो डकैत आ जाएंगे, तो गर्भावस्था में हम कैसे भागेंगे। और अगर अब ये सामान्य बालक तो होगा नहीं, किसी संत की तपस्या का फल मिला है, अब ये फल जो है पता नहीं 9 महीने वाला है 10 महीने वाला है कि सुखदेव जी के समान 5 साल 12 साल वाला, इसकी वैलिडिटी है क्या है। पता नहीं प्रसव कब तक होगा, वर्षावधि स्त्रिया कार्य बोले तो है 1 वर्ष तक, लेकिन क्या गारंटी, हो सकता है ये दिव्य बालक कहे हमको जन्म ही नहीं लेना है, और वो मुनि तो ऐसा बोले तो 100 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, हम कहां इतना ढो पाएंगे सुकुमारी। और इतनी दीर्घ अवस्था में प्रसव होगा, पहला बच्चा होगा, कहीं बच्चा टेढ़ा हो जाए, गले में नाल फंस जाए, तो जच्चा बच्चा दोनों के प्राण संकट में, सेवा करने के बहाने ननद सब आ गई, तो भाभी ये साड़ी दे दो, भाभी ये गहना दे दो, हमारा सारा का सारा पसंदीदा आभूषण लेकर चली जाएंगी। ममदाया मई सर्वस्व ननांदा संहरित, और सब भी सहले तो झूठ कैसे छोड़ दे बोलना, चूली कैसे करना छोड़ दे, पवित्रता से कैसे रहे, आज तक कुछ नहीं किए तो आज अचानक से हम सत्यवादिनी कैसे बन जाए। तो सत्य सौजादि नियमो दुराराध्य सदृश्यते, सत्य का पालन करो, पवित्रता का पालन करो, ये तो बड़ा कठोर नियम है। तो संसार में सुखी कौन, बोले बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मति, जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों न हो वो सबसे अधिक सुखी है। अब ये दुर्बुद्धि है इसकी, लेकिन ऐसा इसने कहा। अब फल तो उसने नहीं खाया, छिपा कर रख दिया। आत्मदेव ने एक दो दिन में पूछा कि वो फल खा लिया था तुमने, बोले हाँ खा लिया, वो भी विश्वास कर रही है, कह रही तो ठीक है। भोले भाले पंडित जी फंस गए। अब पत्नी और साली के षड्यंत्र में ऐसे फंसे कि द्वितीय ये भास्कर है जैसे ब्राह्मण भी ना पकड़ सके, ये महात्मा है देवियों का। पत्नी और साली मिलकर ऐसा षड्यंत्र किए हैं आत्मदेव के जीवन में, इनको जीवन भर पता नहीं चला कि हमारे साथ हुआ क्या था। तो हुआ ये रिकॉर्डिंग, ये बैठी हुई थी चिंतामग्न, धुंधली नाम था इनकी पत्नी का, आत्मदेव की पत्नी धुंधली, उनकी बहन आई थी, बोली दीदी बड़ी चिंता तुरा हो क्या, बात यह है कि तुम्हारे बहनों जी लेकर आए हैं कोई फल, और ये फल जो है वो बड़ा दिव्य है, पुत्र का उत्पादन करने में समर्थ है, इसीलिए हमें चिंता हो रही है कि हम इस अवस्था में संतान को कैसे जन्म देंगे। बोले कोई चिंता की बात नहीं, हमारा भी बच्चा होने वाला है और इसका प्रसव काल लगभग तुम्हारे प्रसव काल के समान सदेगा, तो क्या करना है, हमारे पास धन का अभाव है, तुम्हारे पास संतान का अभाव है, हम तुमको अपना बच्चा दे देंगे, तुम कुछ धन दे देना, गुप्त रूप से हो जाएगा, स्त्रियों की बात स्त्रियों के बीच में रहेगी, पुरुषों तक पहुंचेगी नहीं बात, और दूध पिलाने की बात आए तो हम कह देंगे हमारा बच्चा होकर कुछ दिन में चला गया और ये बहुत दीर्घ काल में प्रसूता हुई है, इसीलिए दूध पिलाने में असमर्थ है, तो मान सही मौसी के दूध से बच्चा पल जाए, यही सब करेंगे, यही सब किया गया। बोले फल का क्या करें, बोले ऐसा करो फल को गाय को निवेदित कर दो, ये फल गाय खा ले, तुम्हारी गाय को भी तो बच्चा नहीं हो रहा, अगर होना होगा तो हो जाएगा, अब नहीं होना होगा तो कौन पूछने जाएगा, गाय फल खा गई प्रसाद ही है, अपमान भी नहीं होगा, यही किया गया। तो समयानुसार एक बालक का जन्म हुआ, रातों रात उसको यहाँ लाया गया, उसका नाम रखा गया धुंधुकारी, और उसके 3 महीने के बाद गाय को भी बच्चा हुआ, उसका नाम रखा गया गोकर्ण, तो पुत्र से धुंधुकारी ते नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। माता धुंधली ने कहा ये हमारा बच्चा है, इसका नामकरण हम करेंगे, तो नाम उसका रख दिया गया धुंधुकारी। और तीन महीने के बाद त्रिमासे निर्वते चाथ साधेनु सुस्वीरभकम, उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, उस बालक का नाम पड़ा गोकर्ण। शरीर से तो मनुष्य के समान थे लेकिन कान गौ के समान था। तो बहुत आश्चर्यमय घटना घटित हुई, सभी लोग आश्चर्य किए कि पहले तो केवल इनके बच्चे नहीं हो रहे थे, अब इनका तो हो ही गया, गाय को भी हुआ और मनुष्य के समान हुआ। तो जिसका जैसा जन्म षड्यंत्र से जिसका जन्म हुआ वो धुंधुकारी बहुत बड़ा दुष्ट निकला, तपस्या से सदाचरण से जिसका जन्म हुआ वो गोकर्ण बड़े पंडित निकले, गोकर्ण पंडितों ज्ञान धुंधुकारी महाकला। गोकर्ण जी के ज्ञान और धुंधुकारी के अत्याचार दोनों विश्व प्रसिद्ध हो गए। अपने पुत्र मानित पुत्र धुंधुकारी के अत्याचार से पीड़ित आत्मदेव ने अपने पुत्र गोकर्ण से निवेदन किया कि कैसे बचें, तो जो ज्ञान सन्यासी ने दिया था जंगल में उसी सन्यासी का दिया फल गोकर्ण के रूप में ज्ञान दे रहा है कि सन्यासी सर्वथा सुखम। अब लग रहा है कि सन्यास में सुख है, यही वाला सुख चाहिए अभी, तो चाहिए पिताजी, ये शरीर खून हड्डी चमड़ा से बना है, बाप बेटा माँ सबके शरीर में ही खून हड्डी चमड़ा है और हर जन्म में रिश्ता बदलता है, शरीर बदलता है, कर्म ही फंसा के फंसा रह जाता है, हम यहाँ करने क्या आया है, यही ना। एक महात्मा जी से कोई प्रश्न कर रहे थे, हम यहाँ करने क्या है, यही करने आए हैं, फल खिलाने और बेटा से पिटाने आए हैं आत्मदेव। जब पहले समझाया गया उनको भाई आ गए हो जंगल तो वापस मत जाओ, इधर ही संन्यास लेके तपस्या करो, तो नहीं, लेकिन अब पता चला कि क्या करने आए हैं तो जंगल गए और क्या किया उन्होंने, तो श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठार, भगवान कृष्ण को प्राप्त किया। कैसे? श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध का पाठ करते हैं, पूरा भी नहीं पढ़े, जिसको उद्धार करना है वो एक स्कंध या एक श्लोक से भी कर सकता है, तो केवल दशम स्कंध का उन्होंने आश्रय लिया है, आत्मदेव का उद्धार हो गया। अब माता जी को धुंधुकारी ने कहा कि कुछ अगर पैसा कौड़ी इधर उधर बचा कर छिपा कर रखी हो तो दे दो, और नहीं तो चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालूंगा और तुमको उसी से मारूंगा। तो माता जी जानती थी घर में कुछ धन बचा नहीं, धुंधुकारी सब उड़ा चुका है और इसको मेरी बात पर विश्वास नहीं, इसीलिए रात्रि को ही कुएं में कूद कर मर गई। अब जो जंगल गए थे मरने के लिए वो आत्मदेव तो मरे नहीं, वो तो सन्यासी के माध्यम से वापस लौटे, वो तो आत्मदेव जो मरने गए थे उनको धर्म ने मरने नहीं दिया, क्यों, जीवन भर धर्म का पालन किए थे तो धर्म ने बचा लिया। थोड़ा बहुत जो आत्महत्या का विचार आया उन्होंने उसका पाप धुंधुकारी ने मारपीट कर सूचित करवा दिया, तो पिताजी शुद्ध हो गए और वापस विधिपूर्वक जाकर मोक्ष को प्राप्त किया। और जो धुंधली अपने शरीर को बचाना चाहती थी कि गर्भे मूत्र वृद्धता पेट बढ़ जाए शरीर भारी हो जाए डकैत आक्रमण कर दे कैसे करें क्या करें, जिसको अपने शरीर से इतना मोह था वो कुएं में कूद कर आत्महत्या करने के लिए विवश हो गई, जो मरना चाहता था सो बच गया, जो बचना चाहती थी सो मर गई, क्यों, इसने जीवन में धर्म का पालन नहीं किया। अब माता जी चली गई, पिताजी चले गए, गोकर्ण सोचे कि हम हैं सज्जन ये है दुर्जन, एक साथ रहेंगे तो झगड़ा होगा तो हम क्यों रहे यहाँ, तो तीर्थ यात्रा के बहाने निकल गए। धुंधुकारी स्वच्छंद हो गया, अपने पिता के पूरे घर पर आधिपत्य हो गया, चोरी डकैती ये सब करने लगा, बहुत धन बटोरा, पांच वेश्याओं को ले आकर रखा अपने पास, उन वेश्याओं ने देखा कि ये नित्य प्रतिदिन बहुत चोरी डकैती करता है, किसी न किसी दिन राजा के सैनिक इसको पकड़ लेंगे, जांच होगी तो हम सब पकड़े जाएंगे, तो इसको मार दो और जितना पैसा है लेकर आगे बढ़ जाओ। एक बार धुंधुकारी को रात्रि को इन्होंने पांचों वेश्याओं ने पकड़ा, इसको मारने का प्रयास किया, इसे गले में फंदे डाल दिए, रस्सी से गला घोंटने का प्रयास किया तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब वेश्याओं ने सोचा कि ये चिल्ला रहा है, अगल बगल के लोग आ जाएंगे तो चूल्हे अब कैसे मुख बंद करें, तो कुछ नहीं दिखा तो चूल्हे से गरम गरम अंगार निकाले और मुख में डाल दिया, ये धमकी दिया था ना कि चूल्हे से जलती लकड़ी निकाल कर मार, यही इस पर लागू हो गया, अपना वचन घूम कर इस पर लागू हो गया, और मुख में जब अंगार पड़े तो कंठ जल गया तो वाणी नहीं निकल पाई, उसके कारण इसका जो प्राणांत हुआ बहुत कष्टकारिणी मृत्यु हुई। अब जीते जी मुखाग्नि दे चुके थे तो मरने पर अलग से क्या दे, तो गड्ढा खोदे वहीं दफना दिए, दोनों विधान उसका हो गया ना, ऐसा सौभाग्य किसको किसको मिलता है, दला भी दिए गए दफना भी दिए गए, तो जीते जी मुखाग्नि मिल गई थी और फिर उधर दफना दिया गया उसी घर में उसी आंगन में दफना दिया गया। और वेश्याओं ने कहा कि अभी तुरंत निकलकर भागना नहीं है अन्यथा लोगों को संदेह हो जाएगा, धीरे धीरे करके 10 दिन 15 दिन 1 महीना में सब निकलो। कोई पूछता था कि धुंधुकारी 10 दिन से दिखा नहीं, गांव में शांति हो गई तो पूछा 10 दिन से धुंधुकारी दिखा नहीं, तो इन्होंने उत्तर दिया कि कहें बाहर गए हैं दूर गए हैं कुछ लंबा कमाने गए हैं, और ये बहुत ही लंबा जा चुका था तो धुंधुकारी तो परसों काम ही हो गया, तब इससे लंबा क्या जाएगा। वहां भी उसको नहीं रखा गया। बोले इतना पाप किया कुछ बाहर जाकर भोग कराओ, नरक में भी बड़े सौभाग्यशाली पापियों को स्थान मिलता है। अगर उस मर्यादा के बाहर का पाप किया हो तो कहते हैं बाहर पहले इतने सहस्र वर्षों तक प्रेत योनि भटक कर आओ, भूखे प्यासे रहो, तब कुछ पाप कम होगा तो यहाँ एडमिशन मिलेगा। तो नरक भी सभी नहीं जा पाते, वहां भी जाना बहुत योग्यता का काम है। इसको तो वहां भी जगह नहीं मिली, कहावत है ना, ऐसा करोगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, मतलब वहां से भी लात मार दिए जाओगे। तो ये उसी श्रेणी के पापी थे। तो ये का क्या हुआ इनका, ये प्रेत योनि में चले गए, पूरे गांव में प्रेत बाधा का अनुभव करने लगे। अब एक कोई व्यक्ति के मुख से अपने भाई धमकाई के लापता होने का और फिर प्रेत रूप में कुछ लोगों को दिखने का जब गोकर्ण जी ने समाचार प्राप्त किया, तो जिस भी तीर्थ में जाते गया इत्यादि में श्राद्ध करते रहते, पिंडदान करते रहते, दीर्घ काल के बाद घूमते फिरते अपने गांव में आए, रात्रि को आए, घर में गए तो देखे घर तो खंडहर हो गया है, तो रहने वाला नहीं, ऊपर से प्रेत बाधा है। एक ऐसी खाट पड़ी थी वहीं पर जाकर सो गए। आधी रात के समय धमकाई जगा, उसने देखा हमारे भाई आए हैं, तो बड़ा आशान्वित होकर बड़ी करुणा के साथ अपनी उपस्थिति का अनुभव कराने के लिए कि हम हैं, हमें पहचानो, भूत तो सबको दिखे नहीं, प्रेत सभी लोगों को दिखते नहीं, तो मुझे देख पा रहा है कि नहीं, मेरा अनुभव करे, किसी रूप में करे। तो कभी सकृत में सह सकृत हस्ती सकृत महिषो भव सकृत इंद्र सकृत चाग्नि पुनश्च पुरुषो भव, कभी मनुष्य बन जाए, कभी देवता बन जाए, कभी अग्नि बन जाए, कभी पशु बन जाए। गोकर्ण जी ने जब उसको देखा तो समझ गए कि ये तो कोई प्रेत है। अब कोई दूसरा रहता तो कहता भगवान है, दरबार लग जाते, तरह तरह के टोटके बता दिए जाते, तरह तरह की पर्चियां निकल जाती, तरह तरह के समाधान हो जाते, उतना चमत्कार तो भूतों दिखा ले रहा, धमकारी भी क्या कम चमत्कारी था बताइए, एक सेकंड में इंद्र और एक सेकंड में भैंसा, तुरंत वहां से फिर अग्नि, वहां से मेड़, वहां से पुरुष। तो ये समझ गए अयम दुर्गति का कोपे निश्चित त्यागम ब्रवीत, ये अवश्य ही दुर्गति को प्राप्त कोई प्रेत है। पूछे कौन हो तुम, किंबा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो, संक्षना तीन ही चीज हो सकते हो तुम, या तो प्रेत हो, या तो पिशाच हो, या तो राक्षस हो, चौथा तुम नहीं हो, तुम बताओ तुम कौन हो। अब बोल नहीं पाए, तो मृत्यु के समय कंठ जल गया था, तो प्रेत योनि में लगभग ऐसा ही शरीर मिल जाता है जो अंतिम वासना से युक्त होता है, मृत्यु के समय जिसकी वासना अत्यधिक प्रबल होती है उसी के लक्षणों से युक्त कुछ शरीर मिलता है तत्काल। ये बोल नहीं पाए, रोने लगा, चिल्लाने लगा, तो गोकर्ण जी ने समझा कि कुछ अभिमंत्रित जल से इसको शीतलता प्रदान करेंगे, कुछ ठंडक मिलेगी तो बोलेगा। तो कुछ ठंडक जब मिली अभिमंत्रित जल का प्रोक्षण करने पर, तो रोने लगा, फिर बोला अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि द्वन्द्वकारी विना मतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वविनाशनं मया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम द्वन्द्वकारी है। अब सगे छोड़िए, घुमा फिरा कर भी भाई नहीं लगते, ये गाय के बच्चे हैं, वो आत्मदेव की साली का लड़का है, कहां से कोई संबंध बनेगा, लेकिन फिर भी भाई कहा, जीवन भर नहीं कहा, अभी कहा तुम मेरे भाई हो। मैं भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन अपने ही किए गए पाप दोष के कारण हमारा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, और हमने कितने पाप किए इसका ज्ञान हमें भी नहीं है, हम तो बहुत बड़े अज्ञानी हैं, स्त्रियों के द्वारा हमें मार दिया गया, हवा पीकर रखते हैं, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। हे बंधो, तुम बड़े दयालु हो, कृपा के सिंधु सागर हो, भ्रातर मामा सुमोचय, तुम तत्काल हमारा उद्धार कर दो। गोकर्ण जी ने कहा कि अच्छा बताओ, हम तो विधि पूर्वक गया दिन में जाकर तुम्हारा लिपिंड श्राद्ध कर चुके हैं, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई, और अगर गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो बताओ कि फिर किस उपाय से मुक्ति होगी। प्रेत ने कहा कि गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपायम अपरम किंचित्तम विचार सांप्रतम, गया श्राद्ध एक नहीं सौ बार कर दो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। अब यहाँ लोग गया श्राद्ध की अवहेलना करते हैं, यानी गया श्राद्ध तो काम नहीं करता, पावरफुल नहीं है, ऐसी बात नहीं। श्राद्ध करने के लिए जिसके निमित्त पिंड दिया जा रहा है उससे आपका क्या संबंध है, उसका क्या गोत्र है, क्या कुल है, इसका विधिवत परिज्ञान होना चाहिए। अब गोकर्ण जी समेत संपूर्ण समुदाय यह जानता था कि धुंधुकाई किसका पुत्र है, आत्मदेव और धुंधली का पुत्र है, और ये पुत्र तो इनका था नहीं, ये तो इनकी मौत, ये मौसी के यहां से आया था, बहन के यहां से आया था, उनका कुलगोत्र कुछ और था, और दत्तक पुत्र के विधान से विधिपूर्वक इन्होंने गोद भी नहीं लिया था। जैसे विधिपूर्वक विवाह होता है तो कन्या का गोत्र बदल जाता है, अपने पति के गोत्र से उसका संपूर्ण कार्य संपादित किया जाता है, और न इसको दत्तक पुत्र की विधि से गोद लिया गया, न इसने यहाँ जन्म लिया, और पिंड इस गोत्र के नाम से पड़ रहा है। तो दिल्ली जाने वाली चिट्ठी में आप मुंबई का एड्रेस लिख दिया तो कहां से चिट्ठी को, सौ बार चिट्ठी भेज दी, भाई यहाँ लग रहा है। तो गोकर्ण जी चिंतित तो हो गए, बोले अच्छा इस पर बाद में चिंतन करेंगे, अब क्या करेंगे। तो अभी तुम जाओ, सुबह लोग आएंगे विद्वानों से कुछ पूछेंगे, अब गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हो रही है तो कुछ चिंतन करना पड़ेगा। सुबह लोग आए, सज्जन का संत का आगमन आह्लादक होता है, तो लोग आए। गोकर्ण जी ने रात्रि की घटना का जो अनुभव किया उन्होंने बताया, सभी लोगों ने कहा कि ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं। बोले सब तो हम भी जानते हैं उपाय, कुछ ऐसा बताइए जो काम कर जाए। कोई एक मत नहीं पहुंचे, बोले कि सभी प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी हैं भगवान सूर्य। भगवान सूर्य सब देखते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो भगवान सूर्य को प्रणाम किया, तो भ्यंग नमो जगत साक्षि द्रोहि में मुक्ति अपने योग बल से सूर्य देव की गति का स्तंभन करके गोकर्ण जी ने प्रणाम किया है। हे संपूर्ण जगत के सुहासुभ कर्मों के साक्षी, हे सूर्य नारायण आप ही बताइए क्या किया जाए। तो सूर्य देव ने वहीं से कहा कि उस प्रेत की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का व्याख्यान करो। ये सब लोगों ने सुना और सभी लोगों ने बड़ा समर्थन किया कि ये उपाय बड़ा सरल है, बड़ा सुंदर है, बड़े कम समय में ही निश्चित परिणाम को दे देगा। तो बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। गोकर्ण जी ने एक विष्णु भक्त ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाकर बैठाया, श्रीमद् भागवत का व्याख्यान प्रारंभ किया। अब बाकी श्रोताओं के लिए तो यथोचित आसन थे और ये हवा बना हुआ प्रेत कहां बैठ जाए, एक बांस इसको दिखा, वंश दंड पर ये सात गांठों वाले बांस पर ये बैठा हुआ था, अंदर में गांठ में जाकर बैठा हुआ रहा, वहीं से कथा सुनता रहा। कथा के पूर्ण होने पर एक वंश ग्रंथि का भेदन हो गया, बांस की गांठ फट गई, विस्फोट की ध्वनि हुई, उसका कुछ पाप वहां शुद्ध हो गया। ऐसे सात दिनों तक एक एक गांठ में बैठकर सुनता, वो गांठ फटती जाती। और सातवें दिन जब 12वां स्कंध पूर्ण हो गया तो तुलसी की माला पीतांबर घनश्याम स्वरूप शंख चक्र गदा पद्मादि से युक्त होकर वह प्रेत योद्धा विष्णु पार्षद के स्वरूप में प्रारूप में प्रकट हुआ और कहता है, धन्या भागवते वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो कि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद, भगवान कृष्ण का लोक प्रदान कर दे, ऐसा सप्ताह भी धन्य है। और ये सात दिनों में जो भागवती कथा हम सुने जिससे प्रेत की पीड़ा का नाश हुआ वह भी धन्य है। और बहुत कुछ आगे अपने पापों का वर्णन करते हुए, संसार के अनित्यता का वर्णन करते हुए और भी लोगों को भगवान की कथा की ओर प्रेरित करते हुए, जिस प्रकार से प्राणियों में मच्छर की क्या क्षमता है, प्राणियों में मच्छर की कोई क्षमता नहीं, कब जन्मे कब किसी के कीर्तन के बीच में आ जाए तो उसका कर्तन हो जाए और कब जल में बुलबुला उठे और कब फूट जाए, तो इस प्रकार से हम लोग की भी वही क्षमता है कि जन्म रहे हैं मर रहे हैं कथा मिल नहीं रही बीच में, इधर उधर भटके जा रहा है। ऐसा बोल रहा था तब तक ऊपर से विमान उतरा, विमान पर बैठा कर विष्णु पार्षद उसको ले जा रहे थे। गोकर्ण जी ने कहा ऐसे कैसे उड़ान भरेंगे आप, उड़ान पर रोक लगा दी गई। क्यों, यहाँ तो हमारे सैकड़ों श्रोता हैं और विमान एक के लिए आया तो बाकियों के साथ भेदभाव क्यों, भगवान के दरबार में तो किसी को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखते। बोले हमने नहीं देखा है, इन्होंने देखा है, धुंधकारी ने जितने तीव्रता से जितनी एकाग्रता से जितने मननशीलता से कथा का श्रवण किया बाकियों ने नहीं किया। ये छुट्टी में नहीं लिया ना साथ, इस सब काम से छुट्टी लेकर फिर बैठा था बाद में प्रेत बना, तो या तो छुट्टी की उपेक्षा करके बैठी न था, जब छुट्टी कट जाए एक बार तो खोजते फिर लेकिन कोई भागवत सुना दो, इंद्र बन के उसके सामने जाइए, अग्नि बन के जाइए, भैंसा बन के जाइए, कोई भागवत सुना दो, वैसी उपस्थिति वैसी स्थिति न बने, ऐसी स्थिति की उपस्थिति न बने उसे पहले सुन लो। तो भगवान के सेवकों ने हरिदासों ने विष्णु पार्षद ने बताया कि फल भेद क्यों हुआ, क्योंकि सुनने के भाव में भेद था और जितनी एकाग्रता से इस प्रेत ने सुना वैसे ये जिंदा जितने बैठे वो भी सुन ले, तो प्रेत हो गए जिंदा हो गया, जिंदा होकर प्रेत बने बैठे थे, तो उतनी एकाग्रता से सुन लो तो हमारे पास तो कोई कमी नहीं है विमानों की, हम तो उतने ही मान ले। और आप गोकर्ण जी आप तो भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं कि आपके लिए विमान नहीं आएगा, आपके लिए भगवान आएंगे, भेद नहीं देंगे विमान, भगवान विमान लेकर आएंगे आपको बैठा कर ले जाएंगे। तो जब ये चमत्कार सभी लोगों ने देखा बोले महाराज एक बार और कथा सुना दीजिए कम से कम। तो आषाढ़ में सुनाए थे, एक महीने के बाद श्रावण मास में फिर से गोकर्ण जी ने सात दिनों तक यह कथा सुनाई। और उस समय जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण अयोध्या वासियों को अपना दिव्य धाम दिया था, साथ में ले गए थे, उसी प्रकार से तदग्रामे ये स्थिता जीवा अश्वचंडाल जातयः विमाने स्थापितास्ते गोकर्ण कृपया तदा कैसे तो अयोध्यावासिनः पूर्वं यथारामेण संगता तथा कृष्णेन ते जीता गोलोकं योगे दुर्लभं। उस गांव के जितने भी पशु पक्षी प्राणी कुत्ता चांडाल तक थे, सब के सब भगवान के साथ शंख चक्र गदा पद्म स्वरूप धारण करके गोलोक को गए हैं। और गोकर्ण जी के इस कथा का महत्व बताया कि उस गांव में जिस भी व्यक्ति ने गोकर्ण जी के मुख से एक अक्षर भी सुना था, भगवान सबको अपने साथ लेकर गए। ब्रूमोत्र ते किम फल वृंद मुज्ज्वलं सताह यज्ञे न कथा सुसंचितं कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यैपीतश्चते गर्भगतान भूयः। इस प्रकार से सांडिल्य मुनि ये घटना चित्रकूट में बैठकर बताते थे। उसी घटना को सनत कुमार आदि ने सुना था, सनत कुमार आदि से नारद जी ने सुना, वहां से सूत सौनक संवाद के माध्यम से हम सब श्रवण कर चुके हैं। अब आज प्रश्नोत्तरी सत्र रहने ही दीजिए, थोड़ा सा नहीं मानिएगा पूछ लीजिए।